นี้เขาลำดับเรื่องกันมาให้เริ่มที่สวยก่อนนะคะ เอาไว้ยังไง หัวข้อที่ พระอาจารย์ถนัด ว่ายังไง ก็ในคำถามแรกเราจะถามว่าจริงๆแล้วอย่างสวยในความหมายทางโลกก็คงจะรู้กันว่าไอ้หน้าตาสวยหน้าตาดีหรือสวยในทางธรรมหรือความงามในทางธรรมนี่มันมีความหมายยังไงไหมคะ สวยในทางธรรมก็ในเรื่องของจิตใจเนี่ยจิตใจที่งดงามคือมีเมตตากรุณาแล้วก็การนึกถึงผู้อื่นด้วยจิตที่ปรารถนาดีอันนี้แล้วก็การมีศรัทธาที่ดีงามที่ทำให้จิตใจนี้มีปิติอยู่เสมออิ่มเอิบผ่องใสอันเนี้ยคือลักษณะหลักๆของจิตใจที่งามนะซึ่งมันก็คงจะควบคู่ไปกับการที่มีสติมีสมาธิไปด้วย อยากให้ขยายความเรื่องการมีศรัทธาที่ดีงามนี่เป็นยังไงคะ ศรัทธาที่ดีงามคือเช่นสมมติคือคนเราศรัทธานี่มันแปลว่าความมั่นใจในบางสิ่งบางอย่างถ้าเรามั่นใจในสิ่งที่ดีงามเช่นพระรัตนตรัยศรัทธาในคุณงามความดีเนี่ยว่ามีสิ่งที่จะนำพาชีวิตไปสู่ความสุขความเจริญหรือชีวิตที่งดงามเนี่ยมันก็ทำให้จิตใจนี้มีความปิติมีความเบิกบานแต่ถ้าเกิดว่าไปศรัทธาบางอย่างเช่นไปศรัทธาเทคโนโลยีไปศรัทธาเงินทองอะไรพวกนี้มันจะให้ความรู้สึกหรือว่าคุณภาพจิตไปแบบหนึ่งก็คือมันมีความอยากจะได้อยากจะเอาถ้าศรัทธาในเงินทองนี่ก็จะเกิดตัณหาขึ้นมาได้ง่ายเพราะคนเวลานี้ก็มีศรัทธาในเรื่องนี้สูงคือไปเชื่อว่าความสุขจะเกิดขึ้นได้จากการมีเงินงั้นนี่มันก็จะเกิดความโลภขึ้นได้ง่ายเกิดจิตที่คิดอยากจะเอาอยากจะเสพงั้นศรัทธานี่เป็นสิ่งสำคัญนะว่าคุณศรัทธาคุณเลือกศรัทธาอะไรนะหรือว่าศรัทธามันก็นำไปสู่การนับถือเป็นสรณะนะเช่นศรัทธาในพระพุทธธรรมประสงค์นี่ก็นำไปสู่การถือเอาพระพุทธธรรมประสงค์เป็นสรณะแต่ถ้าเราศรัทธาเรื่องเงินทองแล้วก็เอาเงินทองเป็นสรณะนะมันก็ทำให้ชีวิตเราเองก็ตัวได้ง่ายแล้วก็ร้อนเป็นทุกข์ได้ง่ายเพราะว่ามันได้เท่าไหร่ก็ไม่พอ แล้วคุณภาพจิตที่ดีออกมาเนี่ยมันจะสะท้อนมาถึงรูปร่างภายนอกไหมคะในความ จริงมันคิดว่ามันมีส่วนสัมพันธ์กันนะคุณภาพจิตที่อย่างเช่นเอาเรามองในแง่ลบก่อนเนี่ยถ้าคุณมีความโกรธมีความเกลียดมีความพยาบาทเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือนะสุขภาพที่ไม่ดีนะถ้ามีคนเป็นจำนวนมากเลยที่มีโรคเรื้อรังบางอย่างเนี่ยเช่นความดันขึ้นหรือว่าเป็นโรคปวดท้องเนี่ยพวกนี้พอไปตรวจร่างกายเนี่ยอาจจะไม่พบความผิดปกติทางร่างกายนะแต่ว่าพอมาคุยซักถามคุยประวัติเนี่ยก็มีความโกรธก็มีความพยาบาทซึ่งส่วนใหญ่ก็มักจะกับคนใกล้นะกับเพื่อนกับพี่กับแม้กระทั่งกับแม่อะไรเงี้ยนะซึ่งมันก็ทำให้เจ็บป่วยอันนี้พอเขารู้จักให้อภัยเนี่ยอาการมันจะดีขึ้นมันจะมีเคสพวกนี้อยู่เยอะนะเพราะเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องสุขภาพซึ่งมันก็บั่นทอนอายุนะแล้วก็มันก็จะไปรวมไปถึงเรื่องของผิวพรรณวรรณะได้ด้วยในแง่ที่ว่าเช่นความเครียดเนี่ยความเครียดพอเกิดมีความเครียดมากขึ้นเนี่ยเจ้าเสื้อแพ้นู่นแพ้นี่ง่ายเหลือเกินในยุคนี้ปัจจุบันเนี่ยคนมีความเครียดสูงมากเนี่ยจะพบว่ามันมีอาการแพ้เกิดขึ้นได้ง่ายเพราะว่าความไอ้มันไปสัมพันธ์กับวิทยาศาสตร์อธิบายว่าความเครียดมันไปสัมพันธ์กับพวกสารบางอย่างเช่นคอร์ติซอลเนี่ยซึ่งมันจะเป็นเรื่องมันจะมีผลต่อภูมิคุ้มกันในร่างกายนะ นะไอ้เรื่องโรคแพ้กับความเครียดเนี่ยมันจะสัมพันธ์กันนะพอแพ้แล้วมันก็จะทำให้ปัญหาเรื่องโรคผิวหนังต่างๆก็เกิดขึ้นได้ง่ายหรือเกิดปัญหาสุขภาพนี่ในทางตรงข้ามถ้าเกิดจิตใจดีจิตใจเป็นปกติผ่องใสเนี่ยนะมันก็จะช่วยทำให้ผิวพรรณวรรณะดีขึ้นสุขภาพก็ดีขึ้นด้วยนะแต่ทั้งหมดนี้มันก็ต้องสัมพันธ์กับเรื่องของการมีศีลนะการที่คุณยังมีจิตใจสบายผ่องใสได้เนี่ยคุณก็ต้องมีศีลดีถ้าคุณไม่มีศีลเนี่ยมันก็ผ่องใสลำบากนะเพราะว่าจิตใจมันมีความโกรธจิตใจมันคิดอยากจะเอาเปรียบหรือว่าคุณไปทำร้ายใครไปลักขโมยใครมันก็มีความเศร้าหมองมีความกังวลไอ้พวกนี้มันก็ทำให้จิตใจดีไม่ได้เพราะจิตใจดีไม่ได้เนี่ยมันก็มีผลต่อร่างกายนั้นความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพจิตกับร่างกายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องสุขภาพผิวพรรณวรรณะเนี่ยมันก็สัมพันธ์กันนะแต่คราวนี้ว่ามันจะมันจะก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงแค่ไหนเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งหมายถึงว่าแต่คนที่อันนี้ผิวพรรณวรรณะไม่ดีเป็นพื้นเนี่ยแต่พอให้ทานรักษาศีลแล้วว่ามีการเจริญภาวนาหรือมีการรักษาจิตที่ดีเนี่ยจะทำให้มันมีความเปลี่ยนแปลงขนาดนั้นอีกเรื่องนึงแต่มันก็ไม่แน่นะอย่างเช่นคนบางคนเนี่ยอาจจะผิวคล้ำเนี่ยแต่ว่าเรารู้สึกว่าเขามีเขาสง่าเขามีราศีอ่ะใช่ไหมมันก็มีคนประเภทแบบนี้มันไม่เกี่ยวกับเรื่องผิวพรรณว่าขาวหรือคล้ำนะแต่ว่าคนที่เขามีน้ำใจดีเขาอยู่ใกล้แล้วรู้สึกเย็นไอ้กระแสความเย็นมันแผ่มาแล้วก็จะรู้สึกว่าผิวหน้าก็ผ่องใสเนี่ยอันนี้มันก็เป็นไปได้อันนี้เราก็เรียกว่าเขาเป็นคนที่มีราศีดีถึงแม้ว่าผิวก็คล้ำหรือว่าดำเนี่ยนะอันนี้แต่มาเชื่อมันไม่เกี่ยว แล้วอย่างที่เขาบอกว่าถ้านั่งสมาธิมากๆจะหน้าใส มันขึ้นอยู่ว่านั่งสมาธิแบบไหนนะเพราะนั่งสมาธิแล้วเครียดนี่เยอะนะเกิดขึ้นมากเลยคนที่นั่งสมาธิแล้วเครียดเนี่ยเพราะว่าใจมันคิดอยากจะใจคิดอยากให้สงบนะคือเราคิดว่าถ้าใสเนี่ยมันใสเพราะว่าทำแล้วจิตใจสงบผ่องใสไม่มีความโกรธสามารถจะบรรเทาความสามารถบรรเทาโทสะได้นะอันนี้ก็อาจจะช่วยได้ใสในนี้คงหมายถึงอย่างที่อาตมาว่าเมื่อกี้ก็คือว่ามันมีน้ำมีนวลแล้วมันมีความรู้สึกว่าผ่องใสขึ้นมาความรู้สึกที่ผ่องใสก็ทำให้ร่างกายก็แสดงความผ่องใสออกมาหรือว่าบางทีมันเป็นเรื่องของความรู้สึกทางใจนะมากกว่าสิ่งที่เห็นทางตาคนที่มีเมตตาเนี่ยพอเราอยู่ใกล้รู้สึกเย็นไอ้ความรู้สึกเย็นที่จะอยู่ใกล้เขาเนี่ยมันก็อาจจะพอทำให้เรารู้สึกว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่มีผิวพรรณผ่องใสแต่จริงๆมันเป็นความรู้สึกทางใจมากกว่าเรื่องนี้เนี่ยมันก็แปลกนะคือคุณเคยได้ยินเรื่องราวของไอ้พวกเรื่องผลึกน้ำแข็งไหมผลึกน้ำแข็ง โอ้ค ่ ะ โอมาโตอะไรเนี่ยผลึกน้ำแข็งเดี๋ยวทำมาให้ดู คุยกันต้องถามว่าจะรู้จักน้ำเอ็มเวกไหมแลกเปลี่ยน ถามก็ดีนะ เขาบอกว่าล้างน้ำเอ็มเวกแล้วแบบหน้าใส ผลึกน้ำแข็งเคยเห็นมากพวกมันเป็นมีคนแปลมันนะสารจักรวาลีโอเอ็มโตะนะคือถ้าคือเขาเอาน้ำเนี่ยใส่ขวดนะแล้วก็อาจจะขวดหนึ่งฟังเพลงคลาสสิกอีกขวดหนึ่งฟังเฮฟวี่ปรากฏว่าคุณภาพของผลึกน้ำแข็งที่ออกมาเนี่ยมันจะต่างกันฟังเพลงเบาๆหรือเพลงสวดมนต์เนี่ยมันจะสวยเป็นสิเป็นหกเหลี่ยมเนี่ยแต่ว่าเพลงเฮฟวี่เนี่ย มันจะไม่สวยเลยต่อมาเนี่ยเปลี่ยนจากเพลงมาเป็นคำพูดนะพูดชมกับพูดด่าก็ไม่เหมือนกันเขาทำอย่างขนาดว่าเอาคำเนี่ยมาปะคำด่าเนี่ยมาปะกับคำชมมาปะเนี่ยมันก็ให้ผิวน้ำแข็งต่างกัน โอ้โหน้ำมันอ่านหนังสือ ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคือมันเราจะมองว่ามันดูดพลังอะไรบางอย่างมาก็ได้อันนี้อาตมาก็ เวลาเขียนมันจะมีกระแสอะไร อันนี้นี่คือสิ่งที่ยิ่งงงแต่ว่าถ้าฟังเพลงหรือว่าน ึกออกเป็นคลื่น ฮะอันนี้มันแปลกเขาเคยมาทำที่สุกโตนะเขาเคยมาเอาน้ำที่สุกโตตรงสาราธรรมวัดเนี่ยกับน้ำของชาวบ้านเนี่ยมาดูปรากฏมันก็มีความแตกต่างกันอยู่มองง่ายๆคือว่ามันก็เป็นไปได้ไหมว่าน้ำมนต์เนี่ยมันจะมีอนุภาพบางอย่างเราก็ไม่รู้อนุภาพมันคืออะไรนะแต่ว่าเราดูเพลินๆเนี่ยดูมันเหมือนกันแต่ว่าผลึกน้ำแข็งมันต่างกันอันนี้คนเราเนี่ยมันมีน้ำอยู่ประมาณ 70-80% ใช่ไหมงั้นถ้าคนเราคิดดีพูดดีทำดีเนี่ยนะจิตใจเราผ่องใสเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมมันจะมีผลต่อน้ำในร่างกายซึ่งก็มีผลต่อร่างกายของเราต่อผิวพรรณต่อหน้าตาอันนี้การทำสมาธิเนี่ยมันหรือการสวดมนต์เนี่ยมันจะมีผลตรงนี้ได้หรือเปล่านะเนี่ยมันเชื่อมโยงกันได้แบบนี้นะ มันเป็นวิทยาศาสตร์ได ้นะแต่จริงๆแล้วเนี่ยในพระอาจารย์นี่ท่านพูดถึงเรื่องของชาติหน้านะว่าเนี่ยถ้ามีจิตไม่พยาบาทนะจิตใจผ่องใสไม่คับแค้นไม่อิจฉาริษยาเนี่ยมันจะไปมีผลทำให้ชาติต่อไปเนี่ยจะมีผิวพรรณผ่องใสแต่ว่าในปัจจุบันนี้เรารู้สึกว่ามันชาติหน้ามันยาวไปเราก็เลยอยากจะให้มันเกิดผลชาตินี้ใช่ไหมก็มีการความสนใจเรื่องนี้ขึ้นมานะแต่อาตมาคิดว่ามันก็มีส่วนเหมือนกันนะนะว่าถ้าเราทำใจให้สบายหรือว่าเราทำความดีนะแล้วเราไม่เจ้าคิดเจ้าแค้นเนี่ยมันก็มีส่วนมีผลทำให้ผิวพรรณออกมาดีหรือว่าคนที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยเกิดความเย็นแล้วก็รู้สึกว่าเห็นเขาผ่องใสออร่าออกมาบางครั้งตัวมีออร่าออกมาก็ได ้พระอาจารย์เคยเจอใครที่แบบว่าฟังก็ทำบุญแล้วจะแบบสวยหน้าตาดีอะไรเงี้ยแบบเขาบ้างไหมคะเพราะรู้สึกเดี๋ยวนี้ต้องมีคนทำบุญแปลก ๆไอ้พวกนี้ไม่เคยมาหาธรรมะก็เลยไม่เคยได้เจอเลยไม่เคยรู้นะก็แปลว่าที่นี่มันมีอะไรแปลกๆพวกนี้เยอะซึ่งอาตมาคิดว่ามันก็คือตอนนี้มันเป็นยุคบริโภคนิยมเนี่ยเป็นยุคที่ผู้คนเนี่ยให้คุณค่ากับเรื่องวัตถุมากแล้วก็เรามาให้ความสำคัญกับเรื่องร่างกายสูงมากนะอย่างที่นายบอกเมื่อวานเนี่ยเดี๋ยวนี้การผ่าตัดเสริมทรงเนี่ยมันเกิดขึ้นทั่วไปหมดแม้กระทั่งผู้ชายใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยซึ่งอาตมาคิดว่ามันสัมพันธ์กับบริโภคนิยมมันสัมพันธ์กับวัตถุนิยมเพราะว่าเวลานี้คนเนี่ยมองว่าร่างกายเนี่ยมันเป็นเครื่องมือในการเสพสุขใช่ไหมคุณจะเสพสุขได้คุณต้องมีร่างกายที่หนุ่มกระชุ่มกระชวยความแก่เนี่ยจะเป็นสิ่งที่ยุคปัจจุบันเนี่ยไม่ชอบเพราะว่ามันทำให้คุณเสพสุขได้ยากใช่ไหมในยุคปัจจุบันมันให้ค่าเรื่องการเสพสุขมากแล้วร่างกายเนี่ยเป็นเครื่องมือในการเสพสุขโดยเฉพาะในเรื่องทางเซ็กซ์เนี่ยมันจะใช้มากกับร่างกายแล้วก็วิธีการที่ทำให้ร่างกายนี้สามารถจะทำหน้าที่ให้ดีได้ดีนอกจากมีสุขภาพแข็งแรงแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีผิวพรรณดีมีรูปร่างหล่อหรือสวยใช่ไหมเพราะมันสัมพันธ์กับเรื่องสัมพันธ์กับรายได้ตอนนี้เขาพบแล้วว่าคนที่มีรูปร่างดีหน้าตาดีเนี่ยโอกาสในการทำงานเนี่ยมันจะสูงกว่าคนที่ไม่สวยนะแล้วการที่คุณมีเงินเดือนสูงเนี่ยมันก็คือแล้วก็คือที่คุณจะได้มีร่ำจะได้ร่ำรวยแล้วก็มีสิ่งเสพสิ่งบริโภคนะและสองเนี่ยมันก็ทำให้คุณเนี่ยสามารถที่จะดึงดูดหรือมีทางเลือกมากขึ้นในการหาคู่ในการมีความหาความสุขทางเพศใช่ไหมเพราะเนี่ยคนก็จะให้ความสำคัญให้ค่ากับเรื่องนี้มากนะมันจะแสดงออกชัดจากพวกคนที่อยากเป็นดาราเนี่ยดารานี่มันก็พอเป็นดาราแล้วนี่อะไรอะไรต่ออะไรก็ตามมาใช่ไหม แล้วต้องเชื่ออีกอันหนึ่งคือมันคนเวลานี้เนี่ยมันต้องการมันมีความรู้สึกไม่พอใจตัวตนเดิมต้องการแสวงหาตัวตนใหม่อันนี้เป็นธรรมชาติของมนุษย์นะมนุษย์เนี่ยจะมีความรู้สึกว่าต้องการแสวงหาตัวตนใหม่ที่ดีในสมัยก่อนเนี่ยศาสนาเนี่ยทำหน้าที่นี้คือถ้าคุณต้องการตัวตนใหม่เป็นคนใหม่เนี่ยคุณก็ถือศีลภาวนาเนี่ยคุณก็จะเป็นคนใหม่ทั้งในชาตินี้แล้วก็ชาติหน้าใช่ไหมการบวชพระนี่ก็คือการเปลี่ยนตัวตนเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามเปลี่ยนฉายาเนี่ยนะพระเนี่ยชัดเลยนะพอคุณมาบวชพระเนี่ยคุณเปลี่ยนฉายาเปลี่ยนนามสกุลคุณมีชื่อใหม่นั่นคือคุณกำลังเป็นคนใหม่นะคือศาสนาเนี่ยมันทำหน้าที่นี้แต่ตอนเดี๋ยวนี้เราไม่เชื่อเรื่องศาสนาไงเราไม่เชื่อเรื่องการมีตัวตนใหม่ในทางด้วยการใช้ความเพียรของตัวเองใช่ไหมด้วยการศึกษาปฏิบัติธรรมด้วยการบำเพ็ญภาวนาด้วยการรักษาศีลเราไม่เชื่อเรื่องนี้แล้วหรือเราจะมองว่ามันช้าใช่ไหมคุณก็เปลี่ยนตัวตนใหม่ด้วยการไปเปลี่ยนหน้าตาใช่ไหมคุณถ้าคุณมีเงินเท่านั้นเองคุณก็ไปดูดไขมันทำขอบตาทำจมูกทำปากนะหรือว่าเปลี่ยนใหม่เลยแบบไมเคิลแจ็คสันเนี่ย ใช่ไหมมันอัศจรรย์มากคือมันเปลี่ยนหมดมันเปลี่ยนความเป็นคนดำไปเลยนะคือต้องการตัวตนใหม่เนี่ยซึ่งไอ้บริโภคนิยมเนี่ยมันให้คำตอบนี้ได้เร็วใช่ไหมแต่ครั้งนี้เนี่ยศาสนาก็ตอนนี้ศาสนาพุทธเนี่ยก็มาสนองตอบความต้องการตรงนี้ก็คือว่าเอ้ยถ้าคุณถึงคุณไม่มีเงินจะผ่าตัดเสริมทรงคุณทำบุญคุณไปสวดมนต์คุณไปสะเดาะเคราะห์เดี๋ยวคุณก็จะมีหน้าที่เป็นคนใหม่ได้ใช่ไหมแต่คนใหม่ของเขาเนี่ยมันเป็นคนใหม่ในทางกายภาพไม่ใช่คนหมายในทางจิตใจหรือทางจิตวิญญาณถ้าเราคิดว่าพยายามอธิบายนะว่าทำไมคนในยุคนี้มันถึงลุ่มหลงเรื่องของการมีรูปร่างทรงที่ดีที่ใหม่ใช่ไหมมันไม่ใช่เป็นแค่เรื่องเซ็กมันไม่ใช่เป็นแค่เรื่องการเสพสุขทางวัตถุแต่มันสนองความต้องการทางจิตใจในส่วนลึกของมนุษย์ที่ต้องการมีตัวตนใหม่ในตอนนี้ศาสนาพุทธก็ถูกใช้เพื่อมาถูกเรียกว่าถูกครอบจนกระทั่งมาถูกดึงมาเพื่อสนองความต้องการตรงนี ้พระอาจารย์คะอย่างแบบว่าเมื่อก่อนเนี่ยค่ะที่คนหันมาสนใจภาวนาเพราะเขาแบบไม่มีทางเลือกที่จะเปลี่ยนตัวตนไหมคะคือเทคโนโลยีมันให้โอกาสคือเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ง่ายกว่าแล้วก็เห็นผลเร็วกว่านะคะแล้วก็แบบมันเหมือนกับเทรนกระแสโลกมันไปในทางนั้นคือมันฉาบฉวยนะคะก็เลยบอกว่าอาศัยเทคโนโลยีในการเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อให้เราได้ในสิ่งที่ตัวเองพอใจสิ่งที่เกิดมาไม่สวยก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้สวยได้ทีนี้มันก็เลยจะเป็นมันจะยิ่งทำให้คนเห็นค่าการภาวนาน้อยนะคะเหมือนกับว่าไม่ได้สนใจไม่ได้สนใจที่จะศึกษาเพื่อจะเปลี่ยนแปลงตัวเองจากด้านในอะค่ะเพราะมันมีตัวเลือกที่ง่ายกว่า คือเราก็ต้องยอมรับว่าศาสนาเนี่ยมันอยู่ได้เนี่ยเพราะมันสามารถตอบสนองคนได้หลายลักษณะใช่ไหมหลายระดับนะระดับพื้นๆเนี่ยที่ศาสนาอยู่ได้เพราะศาสนาตอบสนองความต้องการทางโลกความต้องการทางโลกคืออายุวรรณะสุขภาระใช่ไหมอย่างเช่นคุณมานับถือศาสนาแล้วเนี่ยคุณก็มีความมั่นใจว่าจะมีชีวิตที่ผาสุกนะจะทำมาค้าขึ้นหรือว่าอย่างต่ำๆคือว่าถ้ารักษาศีลเนี่ยฝนฟ้าจะตกต้องตามฤดูกาลทำมาหากินได้สะดวกนะศาสนามันตอบสนองความต้องการอย่างนี้เนี่ยเป็นจำนวนมากศาสนาในที่ละเลยตรงนี้เนี่ยก็จะไม่สามารถที่จะแพร่หลายได้ในอเมริกานี่ทุกวันนี้ที่ศาสนามันแพร่หลายคนกลับมาสนใจศาสนาใหม่เพราะศาสนาเนี่ยจำนวนมันตอบสนองความต้องการตรงนี้มันช่วยมันสงเคราะห์คนยากคนจนนะสำหรับคนที่ยากจนนะสำหรับคนที่มีเงินเนี่ยศาสนาเป็นที่ที่ทำให้เขาได้มาพบปะกันได้พูดคุยกันได้รู้จักได้คลายความโดดเดี่ยวอ้างว้างมีเพื่อนมีมิตรสหายแล้วก็มีเบบี้ซิตเตอร์ให้ใช่ไหมมีบริการเรื่องการทำเซลฟ์เฮลท์เรื่องของการแก้ปัญหาdepression ปัญหาโรคจิตต่างๆเนี่ยมันมีการตอบสนองความต้องการพื้นฐานด้านทางโลกนะในเมืองไทยก็เหมือนกันนะมันก็จะศาสนาก็จะผู้คนนับถือศาสนาเพราะว่าหวัง มั่งมีสีสุขนะหรือว่าเป็นเพราะว่าพระวัดมีบทบาทในทางสังคมช่วยอนุเคราะห์คนยากคนจนนะอย่างที่พระพยอมทำซึ่งแต่ก่อนพระก็ทำกันอย่างนั้นนะนี่เป็นการสงเคราะห์ทางวัตถุทางประโยชน์ที่เห็นได้ที่เรียกว่าทิฏฐธรรมิกถะใช่ไหมแต่ไม่ได้มีคนจำนวนหนึ่งที่ต้องการความสุขที่ลึกไปกว่านั้นหรือสูงไปกว่านั้นคือความสุขทางใจพวกนี้ก็เข้ามารักษาศีลมาเข้าวัดฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมแล้วจะมีพวกหนึ่งเนี่ยที่ไอ้พวกนี้พวกที่สอนเนี่ยอาจจะอยากได้ไปสวรรค์ในชาติหน้าอะไรต่างๆแล้วมันจะมีอีกพวกหนึ่งซึ่งน้อยมากก็คือว่ามุ่งนิพพานซึ่งแต่ก่อนพวกนี้ก็จะเข้าบวชจะมาบวชจะเป็นพระจะเป็นชีจะมาเป็นเถรก็แล้วแต่เถรแต่ก่อนมีเยอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมืองไทยนี่คือที่ผ่านมาใช่ไหมปัจจุบันมันก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่นะก็คือว่าพวกมีการศึกษาพวกที่พวกชนชั้นกลางเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีชีวิตที่พออยู่พอกินแต่ก็ยังปรารถนาความสำเร็จทั้งโลกนั้นก็จะเข้ามาหาวัดด้วยเหตุผลอย่างนี้มาด้วยอาจจะมาด้วยความโลภอยู่ด้วยหรือว่ามาด้วยต้องการคำตอบที่จะมาสนองความต้องการที่มันเป็นตัณหาใช่ไหมแต่ก็คิดว่าที่เกิดขึ้นเนี่ย อาจจะไม่ใช่เป็นสิ่งเลวร้ายในตัวมันเองหรือว่าอาจจะไม่ใช่เป็นสิ่งที่ผิดยุคผิดสมัยเพียงแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมันเยอะไปหน่อยเดี๋ยวนี้มันเยอะไปหน่อยใช่ไหมแล้วก็ไอ้ส่วนที่จะมาสนองความต้องการทางจิตใจแล้วก็เรื่องของปรมัตถ์เนี่ยมันก็น้อยลงไปเรื่อยๆนะซึ่งอันนี้มาคือเป็นอิทธิพลของบริโภคนิยมด้วยที่มันเข้ามามีอิทธิพลครอบงำศาสนานะจนกระทั่งคนไม่สนใจความสุขแต่คนสนใจรวยคนสนใจสวยคนสนใจมั่งมีอันนี้มันก็มองในแง่นี้เนี่ยมันก็เป็นความถดถอยของศาสนาในระดับหนึ่งแต่จะมาคิดว่ามันก็ยังมีตราบใดที่ศาสนายังตอบสนองเรื่องของความสุขทางใจแล้วก็เรื่องของปรมัตถ์เรื่องของนิพพานได้แต่มาคิดว่ามันก็ยังโอเคแต่ไม่ใช่ว่าเทรนด์ที่เป็นอยู่อะไรนี่มันดีนะมันก็ยังมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าก็ยังมีความหวังว่าคนที่เข้ามาหาศาสนาด้วยความอยากจะสวยอยากจะรวยเนี่ยถ้าเขาได้มาสนใจพุทธศาสนาที่แท้เนี่ยเขาก็จะกระเถิบขึ้นสู่ระดับขั้นที่สูงขึ้นได้แต่ตอนนี้เป็นห่วงตรงนี้คือว่าพวกที่เข้ามาหาพระเนี่ยด้วยเหตุต้องการอยากสวยอยากรวยเนี่ยพระเนี่ยท่านก็เอาแต่สนองแต่ตรงนี้แต่ไม่ได้ดึงเขาขึ้นสู่ความเข้าใจหรือความต้องการที่มันประณีตขึ้นใช่ไหมตรงนี้คือปัญหา เคยได้ยินเคสแบบนานแล้วประมาณแบบผู้หญิงที่แบบคิดว่าตั้งเป้าไว้เลยว่าอายุ35จะฆ่าตัวตายเพราะว่าไม่สวยแล้วก็เราเชื่อว่าเดี๋ยวนี้ก็ยังน่าจะมีคนเชื่อหรือว่าคิดตามคล้ายๆอย่างนี้ค่ะแต่ว่าอาจารย์ยังอยากให้ความเห็นหรือว่าจะแนะนำอะไรยังไงไหม คืออาตมาคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาสุขหรือทุ่มคนเราเนี่ยมันอยู่ที่จิตใจมากกว่าปัญหาของเขานี่ไม่ใช่ปัญหาของคนคนนี้หรือคนแบบนี้ไม่ได้อยู่ที่ว่าความไม่สวยแต่มันอยู่ที่ใจที่มองตัวเองอย่างไรและใจที่เข้าหรือความรู้ความเข้าใจในเรื่องของชีวิตแค่ไหนใช่ไหมถ้าว่าเขาความสุขที่ของเขาเนี่ยยังไปให้ค่ากับเรื่องของความสุขทางโลกแบบหยาบๆนะเขาก็จะไม่มีทางที่จะเข้าใจหรือว่าไอ้ความสุขที่แท้อยู่ที่ใจอาตมาคิดว่าเนี่ยปัญหามันอยู่ที่ไม่อยู่ที่ร่างกายตัวแต่อยู่ที่จิตใจของตัวนะเพราะถ้าเทียบคนที่ว่านี่ถ้าเทียบกับคนอีกมากเนี่ยอาตมาก็เชื่อว่าเขาก็หน้าตาเสื้อสวมก็คงจะดีกว่าอย่างน้อยถ้าเทียบคนพิการเนี่ยก็คงจะดีกว่าเยอะเลยถ้าเทียบกับคนที่เขาถูกแผลไฟไหม้ต่างๆเนี่ยแต่คนเหล่านี้เนี่ยคนที่ถูกแผลไฟไหม้ที่หน้าตาดูแย่เนี่ยมันก็มีคนจำนวนไม่น้อยที่เขาก็สามารถจะดำรงชีวิตได้มีความสุข เพราะอะไรเพราะเขามีทัศนคติต่อชีวิตที่ถูกต้องนะถ้าตรงนี้ไงเขามีสิ่งศรัทธาที่เขามีความศรัทธาในสิ่งที่มันสูงส่งใช่ไหมถ้าคุณไม่มีตรงนี้เนี่ยคุณก็ไปศรัทธาในสิ่งที่มันเป็นพื้นเนี่ยเช่นเงินทองอะไรพวกนี้เห็นว่าชีวิตมีแค่นั้นน่ะก็ไม่มีทางที่จะมีความสุขได้นะแต่ถ้ามีศรัทธาสิ่งที่สูงกว่านี่นะเราก็จะรู้สึกว่าการที่รูปร่างไม่หน้าตาไม่สวยรูปร่างไม่ได้สวยมันไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่เลยอย่างที่อาตมาบอกเมื่อวานเนี่ยโอโมตะเกะเนี่ยนะมีแค่หัวนะไม่มีแขนไม่มีขาแต่ก็มีความสุขได้เพราะอะไรเพราะใจนะใจเนี่ยสำคัญมากปัญหาที่ว่าเขาไม่สามารถที่จะมองไม่สามารถที่จะเข้าใจชีวิตได้มากไปกว่าที่เขามีนะแต่มาคิดว่าถ้าเขาเริ่มได้เห็นว่าโอ้เขายังมีอะไรดีสิ่งมีค่าต้องหลายอย่างในชีวิตนะเขาจะเห็นคุณค่าของตัวเองคือคนเราเนี่ยพอไม่เห็นคุณค่าของตัวเองแล้วเนี่ยนะก็จะไปคาดหวังให้คนอื่นเห็นคุณค่าแต่เมื่อตัวเองไม่สวยอาจจะไม่รวยไม่ฉลาดเนี่ยไอ้คนภายนอกเนี่ยมันก็จะให้ค่ากับเขาน้อยเขาก็ยิ่งรู้สึกพร่องยิ่งรู้สึกอยากจะยิ่งรู้สึกต้องดิ้นรนดิ้นรนต้องแสวงหาความยอมรับความนับถือแต่เขาจะไม่สามารถที่จะหาความยอมรับนับถือได้เลยถ้าเกิดว่าคนเขาเนี่ยไม่สามารถจะเห็นไม่สามารถจะยอมรับหรือเห็นคุณค่าของตัวเองแต่มันก็แปลกนะคนที่จะเห็นคุณค่าของตัวเองได้เนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นกับคนที่คิดถึงแต่ตัวเองคนที่เห็นคุณค่าของตัวเองได้เนี่ยมักจะเกิดขึ้นกับคนที่นึกถึงคนอื่นและเห็นความสำคัญของผู้อื่นเมื่อคุณให้ความสำคัญกับผู้อื่นความการให้ความสำคัญนั้นก็จะย้อนกลับมาที่ตัวคุณกฎแห่งกรรมคือกฎแห่งการสะท้อนกลับนะเมื่อคุณให้ความรักแก่คนอื่นความรักนั้นก็จะกลับมาสู่คุณเมื่อคุณให้ความสุขแก่คนอื่นความสุขนั้นก็จะกลับคืนมาสู่คุณนะเมื่อคุณให้คุณค่าแก่คนอื่นคุณค่านั้นเนี่ยก็จะกลับมาสู่คุณทำให้คุณเห็นคุณค่าของตัวเองมันมีประวัติของคนผู้หญิงญี่ปุ่นคนนึงอิวาซากิเป็นต้นเรื่องของหนังสือเรื่องหนังเรื่อง Diary of a Geisha รู้จักใช่ไหมประวัติแกน่าสนใจคือตอนเด็กแกเนี่ยเป็นพ่อแม่ตายเนี่ยแล้วก็ชีวิตลำบากยากจนมากต้องมาถูกขายอยู่กับลุงตอนนั้นก็ถูกขายมาให้กับสำนักเอชาที่ลำบากไม่มีกินไม่มีที่พักแล้วก็ถูกกดขี่บีบคั้นเมื่อโตขึ้นพอเป็นสาวก็สูญเสียน้องชายแล้วก็สูญเสียคนรักนะเขาก็รู้สึกว่าเขาอยากจะตายไม่มีค่าแล้วนะชีวิตเขาไม่มีค่าและไม่มีใครอ่ะคนเราเท่าตัวไม่มีค่าและไม่มีใครนะสองอย่างเนี่ยมันก็อยากตายใช่ไหมถ้าคุณไม่มีค่าแต่คุณมีใครสักคนนึงที่คุณสามารถจะพูดจะคุยจะแชร์แล้วจะรู้สึกว่าแล้วรู้สึกว่าเขาให้ค่ากับคุณเนี่ยนะมันก็จุดสมีค่าแต่ถ้าไม่มีค่าแล้วไม่มีใครเนี่ยก็อยากจะตายแล้วเขาก็วันหนึ่งเนี่ยเขาก็เดินออกไปตอนนั้นเป็นหน้าหนาวหิมะตกเดินออกจากนอกเดินจากตัวเมืองเข้าไปในป่าเพื่อจะให้หิมะเนี่ยเพื่อจะตายท่ามกลางหิมะมีคนแก่คนหนึ่งช่วยชีวิตแกเอาไว้แล้วพอคนแก่เล่าให้ฟังเนี่ยเล่าฟังประวัติของแกเนี่ยแกบอกว่ามีแต่คนที่คิดถึงแต่ตัวเองเท่านั้นแหละที่อยากตายแกบอกว่าเนี่ยฉันอยากจะแนะนำสักอย่างเนี่ยกลับไปเข้าไปในเมืองและช่วยคนทำความดีหรือช่วยใครสักวันละคนนะและถ้าถึงตอนนั้นแล้วเนี่ยยังอยากตายอยู่จะมาบอกฉันท่านจะช่วยให้ตายสมใจแกก็ได้สติได้คิดขึ้นมาแกก็กลับไปหาซื้อหนังสือให้เด็กยากจนแล้ววันต่อมาเนี่ยก็อ่านหนังสืออ่านเล่านิทานให้เด็กฟังแกทำความดีวันละคนแล้วก็ไม่คิดฆ่าตัวตายเลยนะประเด็นที่คุณแกนั้นพูดน่าสนใจคนที่คิดถึงแต่ตัวนั้นที่อยากตายนะแต่ถ้าคุณคิดถึงคนอื่นเนี่ยชีวิตคุณ ทุ่มเทกับคนอื่นเนี่ยให้ความสุขกับคนอื่นเนี่ยความสุขนั้นก็จะย้อนกลับมาที่คุณถ้าคุณให้คุณค่าแก่คนอื่นคุณค่านั้นเนี่ยก็จะย้อนกลับมาที่คุณทำให้คุณรู้สึกว่าคุณมีคุณค่าและความคิดใหญ่ความคิดที่ใหญ่จะตายก็ไม่มีปัญหาเนี่ยปัญหาของคนที่เขาคิดว่าไม่สวยเนี่ยแล้วก็อยากฆ่าตัวตายเพราะเขาคิดถึงแต่ตัวเองใช่ไหมแล้วเขาสึกว่าเขาสุขพอคิดถึงตัวเองเท่าไหร่นี่มันก็ยิ่งเรียกร้องก็ยิ่งรู้สึกไม่พอใจรู้สึกพร่องตลอดเวลานะคุณมีเท่าไหร่ก็ไม่พอถ้าต้องคิดถึงแต่ตัวเองใช่ไหมแต่พอคิดถึงคนอื่นเนี่ยมันความรู้สึกมันจะเปลี่ยนไปยันที่พุทธเจ้าบอกว่าเนี่ยการให้ทานการรักษาศีลเนี่ยมันก็เพื่อที่ทำให้เราเนี่ยลดความมีกระตัวเราลดความมีกระตัวเราลดกินคนอื่นมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยนะมันก็ทำให้ชีวิตเราเจริญงอกงามขึ้นเราก็จะจิตใจเราก็จะเป็นสุขมากขึ้นคือความรู้สึกพร่องเนี่ยความรู้สึกพร่องเนี่ยธรรมชาติคนเรานะความรู้สึกพร่องคุณต้องไปเติมมาให้เต็มคุณจะไปเรียกร้องจากคนอื่นเช่นคุณพร่องความรักเนี่ยคุณก็ไปหาคุณพยายามเรียกร้องความรักจากคนอื่นแต่ยิ่งคุณเรียกร้องคุณไม่ได้มันแปลกนะยิ่งเรียกร้องก็ไม่ได้แต่ถ้าคุณให้ความรักกับคนอื่นนะความรักนั้นจะกลับมาเองนะยิ่งอยากได้กลับไม่ได้แต่ยิ่งให้กลับได้อันนี้มันต่างอย่างเรื่องเงินนะเงินเนี่ยยิ่งให้เนี่ยกลับหมดแต่เรื่องนามธรรมเนี่ยคุณยิ่งให้คุณกลับได้คุณให้ความสุขคุณให้ความรักนะยุคเพียงคนหนึ่งแกสวยนะเกือบ40แล้วแต่ไม่มีคู่นะแล้วแกจะไปงานเลี้ยงทุกงานแกจะตั้งใจไปเพื่ออะไรเพื่อไปหาคนรักไปหาคู่ผู้ชายคนไหนที่จะที่ใช่อ่ะผู้ชายคนนั้นที่ใช่แต่แกไม่เคยได้เลยไม่เคยได้เลยจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยแกไปหาหมอแล้วหมอบอกว่าคุณมีก้อนเนื้อที่หน้าอกอีก3วันมาฟังผลแกบอก3วันนั้นยังเหมือนนรกเลยนะโอ้โหมันเหมือนก็ตายแต่พอไปหาหมอวัน3วันหลังจากนั้นเนี่ยหมอบอกไม่เป็นอะไรโล่งอกแต่นั่นคือจุดเปลี่ยนนะเพราะแกรู้เลยว่าชีวิตเนี่ยมันมีทุกข์มากกว่านี้ไอ้ทุกข์ที่ไม่มีคู่ที่มันจิ๊บจ้อยเมื่อที่เราจะตายแล้วบอกเนี่ยแล้วก็มาคิดย้อนหลังว่าโอ้ชีวิตฉันทุกข์มาพอแล้วฉันจะไม่ยอมทุกข์อีกแล้วแล้วแกก็เปลี่ยนชีวิตนะจากการที่คอยสอดสายหาผู้ชายเนี่ยไม่นะแล้วที่แกก็สวยนะแต่คนที่มันอยากได้เนี่ยมันกลับไม่ได้ไงแล้วเขาแกก็กลับไปเปลี่ยนชีวิตนะไปช่วยเหลือผู้คนต่างๆนะแล้วในสุดก็เจอใช่ไหมเพราะอะไรแต่มาแค่ส่วนหนึ่งเพราะว่าการที่คนเราเนี่ยเริ่มเมื่อเรารักตัวเองเนี่ยเมื่อเราเห็นคุณค่าตัวเองเนี่ยคนหนึ่งก็สามารถจะเห็นคุณค่าเราได้ง่ายแต่ถ้าเราเห็นคุณค่าตัวเราเองแล้วเราจะให้คนอื่นเขาเห็นคุณค่าเราเนี่ยยากมากนะถ้าเราไม่เห็นคุณค่าตัวเลยการที่ให้คนอื่นเขาเห็นคุณค่าเราเนี่ยยากมากแต่ถ้าไม่เห็นคุณค่าตัวเองแล้วเราเห็นคุณค่าคนอื่นนะเป็นไปได้มากที่เขาจะเห็นคุณค่าของเรามันก็สะท้อนกลับเนี่ยแต่มาคิดว่ามันก็มันอยู่ที่ใจอยู่ที่ทัศนคติต่อตัวเองทัศนคติต่อชีวิตก็ความสวยงามของชีวิตที่งดงามใช่ไหมความสวยงามของจิตใจที่ดีงามความสวยงามที่ออกมาจากเช่นรันพุทธศาสนาจะเรียกว่าศีลเนี่ยพอมีศีลพ พอมีสีงดงามเนี่ยนะมันก็จิตใจก็งดงามไปด้วยเพราะงดงามบางทีเราก็ใช้กับศีลเยอะนะไม่เฉพาะกับจิตใจอย่างเดียวนะยิ่งพูดศาสนานี่ไม่ได้ปฏิเสธเรื่องความงดงามนะแต่พระเจ้ามองว่าอย่าไปยึดติดกับมันนะแล้วก็มันก็เหมือนกับเรียกว่ารูปทรัพย์อ่ะมันก็ทรัพย์นะไอ้รูปทรัพย์เนี่ยมันก็มีประโยชน์นะแต่ว่าอย่าไปติดกับมันเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นสรณะ ไอ้คำอธิษฐานที่บอกว่าขอให้มีรูปทรัพย์โภคทรัพย์อะไรพัดทรัพย์เนี่ยค่ะจริงๆแล้วมันเหมือนมันเป็นคำอธิษฐานที่จริงๆพุทธศาสนาไม่ได้สอนแต่ว่าคนมาเติมเองหรือยังไงคะเวลาอธิษฐานว่าขอให้มีโภคทรัพย์รูปทรัพย ์ รูปสมบัติทรัพย์อันเนี้ยค่ะ สมบัตินิพพาน อะไรเนี่ยค่ะแล้วมีไอ้รูปมีโภคมีสีมีอะไรสารพัดเนี่ยมันเป็นอะไรอยู่ในไตรปิฎกหรืออยู่อะไรคะหรือว่ามันมาเติมเอง มันเป็นพุทธศาสนาชาวบ้านคราวนี้ถามว่าทางพุทธศาสนาก็ยอมรับนะว่าไอ้อย่างที่ธรรมบอกว่าไอ้ความสวยงามนี่มันก็เป็นรูปทรัพย์อันหนึ่งซึ่งก็มีประโยชน์จัดอยู่ในฝ่ายของประโยชน์ปัจจุบันใช่ไหมแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นคำตอบของชีวิตอย่างถึงที่สุดที่จริงแล้วเนี่ยเราจะมีเรื่องราวในพระไตรปิฎกที่พยายามทำให้เห็นหรือว่าอย่าไปยึดถือมันนะเพราะว่ามันไม่เที่ยงในพุทธกาลเนี่ยมันมีผู้หญิงมีผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งสวยมากในพุทธกาลนี่มีเรื่องราวผู้หญิงสวยเยอะนะอุบลวรรณาคนหนึ่งเขมานางเขมาเนี่ยเป็นมเหสีของพระเจ้าพิมพิสารเป็นคนที่สวยมากนะถ้าอธิบายก็เพราะว่าชาติที่แล้วได้ทำบุญทำทานมาใช่ไหมแกสวยมากนะแต่แกแล้วแกก็หลงภาคภูมิใจในความสวยของตัวเองแต่มีสิ่งหนึ่งที่แกกลัวคือไม่กล้าไปฟังธรรมของพระพุทธเจ้าพระเจ้ามีสารเนี่ยเรายังพระเจ้ามีสารมีผู้ศรัทธาพระพุทธเจ้าก็ไปฟังอยู่เรื่อยแต่ก็ไปคนเดียวนางเขมาไม่เคยตามไปด้วยเลยใช่ไหมพิมพิสารก็เลยอยากจะชวนเนี่ยนางเข้าไปวัดฟังธรรมก็ออกอุบายว่าให้กวีในราชสำนักเนี่ยพรรณนาความงดงามของเวรุวันคือวัดที่พระเจ้าเสด็จเนี่ยอยู่เป็นวัดแรกในพุทธศาสนานางฟังบทกวีแล้วก็เพลงก็เกิดความอยากจะหลงไหลอยากจะไปว่าเวรุวันเนี่ยสวยงามอย่างไรก็ไปเนี่ยนะก็ไปแต่ไม่ยอมเข้าไปฟังเข้าไปกราบพระพุทธเจ้านะแต่ในสุดเนี่ยพอไปเฉียดๆหน่อยเนี่ยแกก็สังเกตเห็นพระพุทธเจ้านี่ใช้อิทธิฤทธิ์นะว่ามีเทวดามีสร้างบันดาลให้มีสาวสวยเนี่ยสวยมากเลยเหมือนกับยิ่งกว่าเทวดาเนี่ยกำลังมาโบกพัดให้กับพระองค์นางเขมาเห็นเนี่ยนางเทวดาเนี่ยโหตะลึงเลยสวยกับตัวเองมากเลยก็เลยรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยโหที่ว่าคิดว่าตัวเองสวยตัวเองสวยเนี่ยสู้นางนั้นไม่ได้เลยใช่ไหมไอความหลงตัวเนี่ยมันก็ลดลงแล้วอย่างที่บอกไงแกเคยหลงตัวว่าฉันสวยใช่ไหมพอมาเห็นคนที่สวยกว่าเนี่ยความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยแน่เนยเนี่ยก็มันก็ลดลงนะแล้วก็สักพักเนี่ยนะก็เห็นเทพธิดาคนนั้นเนี่ยนะเขาเรียกว่าเป็นร่างก็ค่อยเสื่อมลงไปก็ค่อยแก่ชราลงไปนะจนกระทั่งตายอยู่ต่อหน้าเป็นนิมิตนะนางเขมาก็เห็นแล้วโอ้โหขนาดสวยปานสวยหยดย้อยนี่ก็ยังต้องแก่ชราแล้วก็ตายแล้วฉันล่ะนะก็เกิดความสลดสังเวชแล้วก็ได้รู้แล้วว่าความสวยงามไม่เที่ยงอันที่หนึ่งเห็นว่าคนอื่นก็สวยกับตัวนะและสองเห็นว่า ไอ้ความสวยงามไม่เที่ยงจริงก็เกิดความปรงแล้วก็ทำให้ในสุดก็มาบวชไม่ทันที่บวชนะได้ฟังธรรมจากผู้เจ้าเนี่ยผู้เจ้าท่านก็แสดงธรรมให้เห็นแล้วว่าคำท่านพูดงี้ว่าคนที่ตกคนที่มีคนที่หลงติดในคนที่มีราคะแล้วก็หลงติดในราคะเนี่ยมันก็เหมือนกับมันก็ไม่ต่างจากแมงมุมที่ติดขาใหญ่ของตัวเองนะต่อเมื่อละวางหรือหลุดจากกระแสของราคะนั้นได้นั่นแหละถึงจะเป็นอิสระพบกับสันติสุขนางก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ทันทีเลยเร็วมากนะเนี่ยคือเป็นเรื่องราวที่เชนว่าถึงแม้สวยงามเท่าไหร่เนี่ยมันก็ไม่เที่ยงนะและถึงคุณสวยเท่าไหร่เนี่ยคุณก็ไม่มีความสุขหรอกเพราะในสุขก็จะพบว่าต้องมีสักวันก็มีคนที่สวยกว่าคุณใช่ไหมอันนี้เคยผมว่าเนี่ยที่อาเทมายกตัวอย่างเมื่อวานนี่ว่าทำไมคนในแคนาดาเนี่ยเขาไปสัมภาษณ์ผู้หญิงสาวทั้งเขาเห็นผู้หญิง200คนที่สวยทุกคนจะรู้สึกว่าไม่พอใจร่างกายของตัวเองไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งนะเพราะอะไรเพราะว่าคุณไปเปรียบเทียบตัวคุณเองเนี่ยกับนางงามรุ่นนั้นอาจจะเป็นนาโอมิแคมเบลเลยใช่ไหมหรือว่าอะไรพวกนี้คือถ้าคุณไปเปรียบเทียบกับคนเหล่านี้เนี่ยคุณรู้สึกว่าตัวเองคุณไม่สวยแล้วคุณก็จะมีความทุกข์คุณก็จะต้องพยายามดิ้นรนเอาให้ได้โฆษณาขายเครื่องประทินโฉมเวลานี้เนี่ยส่วนใหญ่มันจะทำให้เรารู้สึกเกลียดตัวเองเกลียดที่มีจักรแร้ดำเกลียดที่มี ขาวไม่พอหน้าขาวไม่พอ เป็นสีผิวของตาปลายคือดู ตาปลาย คือดูโฆษณาสมัยนี้คุณรู้สึกว่าเราจะส่วนเราไม่ชอบตัวเราเองเราเกลียดตัวเราเองใช่ไหมเพราะอะไรเพราะเราเห็นคนอื่นเขาสวยกว่าใช่ไหม แ ล้ว ตามที่เห็นภาพเลย เออ แล้วก็ยิ่งหนักไปก็คือผู้ชายก็ถูกทำให้ เลือก ผู้หญิงแบบในโฆษณา ผู้ชายเองก็ทำให้หล่อขึ้นสำอางขึ้น สำอางสำหรับผู้ชายโดยเฉพาะ ผู้ชายกลัวแดดมากเลยนี ่ทาครีมกันแดด ก็นี่มันเป็นต้องการตัวตนใหม่แล้วก็มันทำให้เกิดความหลงในเรื่องพวกนี้ซึ่งสมาคิดว่าผู้ชายก็จะเริ่มเกลียดตัวเองมากขึ้นใช่ไหมเราก็ต้องสว่างครับพวกนี้เพราะเนี่ยคือถ้าเทวพุทธศาสนาเนี่ยพุทธศาสนาเขาบอกว่าเนี่ย ไม่ได้ แล้วมาเปิดอันเดียวก็ร้องแล้วว่า ใช่ป ่ ะ ใช่ เปิดอันเดียวก็ร้องเหรอคะ เออทีนี้มันอ่อนแอมันไม่ค่อยดี โอ้ทำไงดีอ่ะใช้คอมพี่ก่อนไหม ได้ ของพี่ยัง 190%เดี๋ยวไปดูมัน คนพี่ไปกันเดี๋ยวพี่เปิด เมื่อกี้เสียงนี้ตกลงมันเป็นเสียงร้องจริงจริงใช่ไหมเมื่อกี้ตอนเราเปิดมันก็ร้องแต่เราเสียงอะไรเสียงใครเลื่อยไม้ ไม่ใช่เลื่อยไม ้ถ้าร้องคือไฟไม่มอง แต่มันเปิดเครื่องเดียวไฟไม่พอแต่ว่าอ่อนแอจริงๆช็อตไม่อ่ะไม่ช็อตนะคอนโทรลเซฟคอนโทรลเอฟก่อน เซฟไปก่อนเซฟไปก่อน เซฟแล้วเซฟแล้วโอ้ยได้3หน้าแล้ว3หน้าซ้อนที่ 4 เด ี๋ ยว พี่ เปิดให้รอดแล้ว ยัง โอ้ยถามต่อเลยเดี๋ยว ผมไม่เพราะผมจะถามอีกอันนึงว่าไอ้ที่พูดกันเดี๋ยวนะเดี๋ยวลืมแต่ว่าไม่มีโอกาสเดี๋ยวนะ นี่มันเป็นอันนึงเป็นของอาตมาป่ะคอมพิวเตอร ์ไหนคะ อันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นช าร์ จเจอร ์ยังไม่ได้เปิด ค่ะ ชาร์จเจอร์ใช่ไหม ค่ะแต่ว่าไม่ได้เปิดค ่ ะ ไป ชาร์จไปนู่นได้ ไปชาร์จไอ้บ้านก็ได้บ้านที ่ บ้านใกล้ๆเนี่ยเขาเปิดประตูไว้แล ้วอ๋อจะถามพระอาจารย์ ตอนนี้เดี๋ยวถ้าเทียบพุทธศาสนาเนี่ยที่มีเรื่องกับความสวยนี่คือว่าความสวยมันก็ถือว่าเป็นรูปสมบัติอันหนึ่งนะแต่ว่ามันก็มีประโยชน์ของมันแต่ว่าอันที่หนึ่งเนี่ยอย่าไปหลงยึดติดกับมันมากเพราะมันไม่เที่ยงนะแล้วก็มันไม่ให้ความสุขอย่างแท้จริงเพราะว่าคุณสวยเท่าไหร่คุณก็จะรู้สึกว่ายังสวยไม่พออยู่เสมอเมื่อคนมีเงินน่ะคุณมีเงินเท่าไหร่ถ้าคุณไปยึดติดกับมันคุณรู้สึกว่าคุณรวยเท่าไหร่ก็ไม่เคยพ เพราะคนเราจริงไม่ได้ต้องการแค่รวยหรือแค่สวยนะคนเราต้องการรวยกว่าและสวยกว่าคือถ้าคนเราต้องการแค่รวยและสวยเนี่ยเราว่าคิดว่าทุกคนมีความสุขแล้วล่ะเพราะทุกวันนี้มันก็รวยทุกวันนี้มันก็สวยแต่ปัญหาคือมันต้องการสวยกว่ารวยกว่าใช่ไหมแล้วก็จะมีการเปรียบเพราะนั้นจะต้องมีการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นตลอดเวลาแล้วเมื่อไปเทียบกับคนที่สวยกว่าก็จะทุกข์ แล้วการที่เราพยายามจะดึงสมมติว่าเราคนใหม่ๆเนี้ยมันเป็นบนพ่อนิยมแล้วเราดึงให้เขามาทำบุญเดินที่บอกว่าทำบุญแล้วสวยเนี้ยเพื่อที่ให้เขายกระดับเนี้ยค่ะมันจะมีวิธียังไงที่ให้เขาก้าวข้ามคือโอเคเราดึงเขามาด้วยว่าทำบุญแล้วเดี๋ยวจะสวยจะผ่องใสนะภาวนาแล้วจะหน้าใสอะไรเงี้ยแต่ทำยังไงให้เขาสามารถก้าวไปขั้นนึงได้เราจะจูงเขายังไงอะค่ะ ก็เนี่ยโดยหลักการคือว่าให้เขาคือพอการแรกถ้าเป็นท่าที่พูดนั้นเราก็ไม่ได้เรียกร้องให้เขามาโดยเราไม่เอาความสวยความรวยมาดึงเขาแต่ว่าเขามาเองใช่ไหม เ พราะเป็นธรรมชาติของมนุษย์เหมือนกับคนที่ไปสามพระพรหมเนี่ยก็ไม่ต้องโฆษณาหรอกก็ไปกันเองนะแต่ว่าคราวนี้พอเขามาเนี่ยเราก็ไม่ปฏิเสธไงใช่ไหมเราไม่ปฏิเสธว่าเอ้ยไม่ต้องมานะเหมือนกับพวกที่ต้องการวัตถุมงคลอะไรพวกนี้พวกที่ต้องการเพื่อยิงฟันแทงไม่เข้านี่มาหาพระท่านก็ไม่ปฏิเสธแต่ท่านจะบอกว่าเอาให้ไปนะสมัยก่อนท่านไม่ได้ให้พระเครื่องให้ตะกรุดให้พวกยันเพราะว่าพระเครื่องนี้เขาไม่ได้ให้กับพวกไม่ได้มีฤทธิ์ในทางนี้อันนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องอธิบายคือจะมาก็ได้นะเราก็ให้ผมน้ำมนต์ให้ตะกรุดให้ยันแต่ว่าต้องทำความดีนะต้องรักษาศีลนะไม่ผิดลูกผิดเมียคนนะใช่ไหมนี่พระท่านจะให้ศีลกำกับใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนที่จะมาเพราะอยากสวยอยากรวยเนี่ยในทางพุทธศาสนาเนี่ยอุบายของพุทธศาสนาเนี่ยที่ผ่านมาคือเราไม่ปฏิเสธเขาแต่ว่าเอ้ยคุณอยากรวยนะคุณต้องให้ทานรักษาศีลนะภาวนานะคุณอยากสวยก็นะคุณก็ต้องให้ทานด้วยจิตศรัทธานะมันทำบุญนะสวดมนต์เยอะๆนะแล้วก็รักษาศีลนะอย่าไปผิดลูกผิดเมียใครนะซึ่งมันก็มีผลถ้าทำงั้นก็มันก็มีผลต่อฐานะทางการเงินของตัวเองด้วยมีผลต่อรูปร่างต่างๆตัวเองด้วยอยู่แล้วไม่มากก็น้อยนะคราวนี้เนี่ยพอเขาเอาสิ่งนี้ไปปฏิบัติเนี่ยมันก็ไม่ใช่แค่สวยที่กายอย่างเดียวไงมันก็จะสวยที่ใจสวยที่ศีลด้วยทีนี้เนี่ยถ้าเขายังเข้าวัดอยู่เราก็จะเริ่มให้ข้อเตือนใจว่าไอ้สวยนี่มันไม่ใช่สุขที่แท้นะเพราะว่าสวยนี่มันไม่เที่ยงใช่ไหมแล้วก็คุณสวยเท่าไหร่เนี่ยคุณก็จะรู้สึกเสมอว่ายังสวยไม่พอนะถ้าคุณไม่มีความรู้จักพอเนี่ยก็จะไม่มีความสุขแล้วท่านก็จะพาให้เขาเนี่ยเข้ามาสู่เรื่องการไม่ใช่ให้ทักษะสิ่งที่ต้องภาวนาแล้วให้เกิดปัญญาเพื่อจะเห็นว่ามันไม่มีอะไรเที่ยงเลยอย่าว่าแต่ความสวยแล้วร่างกายของเราก็ไม่เที่ยงนะต่อไปเราก็ต้องแก่ต้องตายเมื่อจะก็ต้องแก่ต้องตายเนี่ยทำความดีมาพอหรือยังนะสร้างบุญกุศลมาพอหรือยังอันนี้ค่อยๆขยับเขาขึ้นสู่จากทานศีลมาสู่การมีปัญญาให้เห็นถึงความไม่เที่ยงของชีวิตให้เห็นว่ามันมีสิ่งที่เป็นสาระของชีวิตมากกว่าความสวยความงามหรือว่ารูปร่างหน้าตาหรือว่าความร่ำรวย แล้วบางคนที่ยังจมอยู่กับคำถามที่ว่าทำไมเกิดมาเราถึงไม่สวยคนที่แบบยังมัวแต่ใคร่ควรว่าทำไมตัวเองถึงไม่สวยเลยทำไมเขาทำบุญมาอะไรนะเขาถึงจะสวยแต่เราเนี่ยไม่สวยคิดอยู่อย่างเงี้ยค่ะเราจะให้เขาหลุดจากความคิดที่โทษอยู่เนี้ยละ คือ หมกมุ่นอยู่คำเนี้ยทำไมคนอื่นสวยแล้วเราไม่สวย สิ่งที่เราได้มาเนี่ย บางทีเราปฏิเราเลือกไม่ได้เหมือนกับเราเลือกไม่ได้ว่าทำไมต้องมาเกิดในครอบครัวที่ยากจนใช่ไหมที่จริงในทางพุทธศาสนาก็จะมีคำอธิบายเรื่องนี้ไว้เกี่ยวเรื่องกรรมเก่าใช่ไหมแต่ว่ากรรมเก่าคือกรรมเก่าคือเรื่องอดีตที่เราทำอะไรไม่ได้แต่ก็สิ่งที่เราสามารถทำได้ก็คือการทำปัจจุบันให้ดีที่สุดพุทธศาสนาเนี่ยจะเน้นเรื่องกรรมใหม่หรือกรรมในปัจจุบันมากนะมันอย่างที่ธรรมมาพูดเมื่อวานว่าไพ่เราจั่วมาแล้วเนี่ยเราเปลี่ยนไม่ได้ใช่ไหมแต่ว่าเราสามารถที่จะใช้ไพ่ที่มีอยู่ในมือเนี่ยให้มันดีที่ให้มีประโยชน์มากที่สุดได้อย่างไรนะคุณทำอาหารเนี่ยนะอยู่ดีๆเขาก็ให้เครื่องปรุงมาซึ่งอาจจะไม่ดีอาจจะไม่พออาจจะไม่สมบูรณ์นะเมื่อเทียบอีกคนหนึ่งซึ่งโอ้โหเครื่องปรุงก็ครบถ้วนเลยนะแต่ว่าคนที่มีเครื่องปรุงไม่มากเท่าไหร่เนี่ยแต่เขาสามารถจะทำให้อร่อยเนี่ยมันมีไห ม แต่คนที่มีเครื่องปรุงเยอะมีทุกอย่างเลยทำอาหารไม่ได้เรื่องเลยมีไหม มี เยอะด ้ วยมีเยอะด้วยใช่ไหมเฮ้ยเป็นพวกอาหารอร่อยเนี่ยอาหารอร่อยนี่ไม่ได้ที่ว่าคุณมีของอยู่ในมือเท่าไหร่นั่นแค่ส่วนเดียวเป็นส่วน 20-30% อีก 70% เนี่ยอยู่ที่ฝีมือใช่ไหมอยู่ที่ความตั้งใจเพราะฉะนั้นเนี่ยอาตมาเปรียบเทียบกับตรงนี้เมื่อคุณได้ร่างที่ไม่สวยมาเนี่ยโอเคนะแต่ว่าคุณสามารถจะใช้สิ่งที่มีอยู่เนี่ยให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้เช่นถึงแม้คุณไม่สวยแต่ว่าชีวิตคุณมีความสุขคุณมีคู่ครองที่ดีคุณมีครอบครัวที่ดีคุณมีสุขภาพดีคุณทำได้ไหมใช่ไหมขณะที่บางคนเนี่ยนะสวยแต่ว่าไม่รู้จักดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องนะก็ไม่เคยมีคู่รักที่รักแท้ไม่มีครอบครัวที่อบอุ่นร่างกายเจ็บป่วยด้วยโรคภัยไข้เจ็บสารพัดติดเหล้าติดยาสวยๆเนี่ยพูดดาราฮอลลีวูดติดเหล้าก็เยอะใช่ไหมติดยาก็หลายฆ่าตัวตายก็มากใช่ไหมไม่ต้องฮอลลีวูดก็ได้ดาราเกาหลีอ่ะใช่ไหมขอบคุณฮะก็นี่ไงถึงบอกไงว่ามันอยู่ที่ว่าเราทำใจยังไงแล้วเราใช้สิ่งที่มีอยู่แค่ไหน ที่เขาบอกว่าบางทีคนที่เกิดมาหน้าตาไม่ดีอาจจะมีบุญมากกว่าคนที่เกิดมาสวยเพราะทุกข์ก็สวยก็ได้ค ่ ะ อันนี้ก็เรียกว่าใช้สิ่งที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์นะครับที่คนที่มีอยู่เนี่ยคนที่สวยเนี่ยใช้สิ่งที่มีอยู่ไม่เป็นก็เหมือนคนจนอ่ะทำไมคนจนสำหรับหลายคนในการที่เขาเกิดมาจนเนี่ยมันทำให้เขาเนี่ยเป็นโชคเพราะว่าเขารู้จักเปลี่ยนข้อให้เป็นโชคก็คือว่าเมื่อจนเนี่ยทำให้ต้องดิ้นรนทำให้ต้องใช้ความเพียรทำให้ต้องพัฒนาความสามารถของตัวเองขึ้นมาแต่ที่คนที่เกิดมาในครอบครัวที่ร่ำรวยคาบช้อนเงินช้อนทองมาเนี่ยชีวิตกลับแย่ลงใช่ไหมทำไมบิลเกตเนี่ยถึงให้พินัยกรรมแก่ลูกแค่$10,000,000ตอนนั้นที่ตัวเองนี่มีเป็นหมื่นเพราะอะไรเพราะกลัวว่าถ้าให้ทั้งหมดเนี่ยลูกมันจะเสียคนความรวยเนี่ยเกิดมารวยเนี่ยบางทีมันหมายถึงเคราะห์ที่มาในนามของโชคก็ได้นะครับเพราะว่าคุณรวยคุณเกิดมารวยเนี่ยคุณเสียคนได้ง่ายแต่คนที่เกิดมาจนเนี่ยโอกาสที่จะกลายเป็นคนที่เข้มแข็งก็มีมากเพราะว่าเขาคือเคราะห์เนี่ยมันไม่เคยเป็นเคราะห์ล้วนๆมันมีข้อดีของมันอยู่ใช่ไหมเขาจับเปลี่ยนเคราะห์เป็นโชคงั้นคนสวยก็เหมือนกันคนสวยเนี่ยถ้าไปหลงติดในความสวยของตัวเองเนี่ยก็ไม่ต่างจากคนลูกคนรวยนะที่ถูกสปอยคนสวยเนี่ยก็ถูกสปอยได้เหมือนกันใช่ไหมเพราะว่าใครๆก็มาโอ้ยก็มาเอาใจใช่ไหมแล้วก็กลับไปคิดว่าความสวยคือลูกสมบัติอย่างเดียวที่มีค่าไอ้คนที่ไม่สวยเนี่ยเขาก็ไปเน้นทางอื่นใช่ไหมเน้นเรื่องวิชาความรู้ไปเอาดีทางด้านอื่นนะแล้วก็ทำให้เขาเนี่ยเริ่มเห็นคุณค่าของชีวิตของตัวเองขึ้นมาเนี่ยต่อมาคิดว่าเนี่ยมันก็เป็นไปได้นะคนที่เกิดมาสวยเนี่ย มันมีความเสี่ยงที่จะชีวิตเนี่ยจะตกต่ำได้เพราะถูกสปอยด้วยความสวยใช่ไหมในกรณีคนที่ไม่สวยเนี่ยทำให้เขาต้องดิ้นรนที่จะแสวงหาสิ่งที่มันมีคุณค่ามีความหมายต่อชีวิตนะเพราะนั่นคือทางเดียวที่ทำให้เขาอยู่รอดลองสังเกตไห ม ประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์เนี่ยประเทศนั้นเนี่ยมักจะไม่รวยหรือว่ารวยก็รวยแบบไม่ยั่งยืนเอาเลยซาอุดีอาระเบียอิรักอิหร่านชิลีนะพม่าไทยด้วยก็ได้ ไอ้พวกนี้เนี่ยทรัพยากรธรรมชาติดีทั้งนั้นแล้วดูประเทศที่รวยเด้มันไม่มีอะไรเลยญี่ปุ่นสิงคโปร์ฮ่องกงใช่ไหมยกเว้นอเมริกานะอเมริการวยแต่ว่าอังกฤษสวีเดนนอร์เวย์พวกนี ้ ไอ้พวกนี้มันไม่มีอะไรเลยอ่ะคนมันก็มีน้อยกว่าแต่ทำไมมันรวยเพราะมันไม่รู้ว่าเนื่องจากมันไม่มีทุนเก่าใช่ไหมมันก็เลยต้องสร้างทุนใหม่ทุนใหม่คือใครคือคนและความรู้ใช่ไหมไอ้พวกที่มีทุนใหม่เนี่ยมันก็เลยประมาทไงไอ้พวกที่มีทุนเก่ามันประมาทไงมันก็เลยไม่คิดสร้างทุนใหม่คนสวยเนี่ยก็คือได้ทุนเก่ามาใช่ไหมสวยแล้วเนี่ยฉันอยู่รอดแล้วฉันก็ไม่คิดจะไปเรียนหนังสือแล้วฉันก็รอเป็นดาราอย่างเดียวเดี๋ยวก็เงินไหลมาเทมา สวยได้ อะ เขาทำอะไรมาก็ถึงสวยได้ ถ้าอธิบายแบบกฎแห่งกรรมคือชาติที่แล้วเนี่ยชาติที่แล้วทำบุญมา แล้วทำไมทำบุญถึงต้องสวย อธิบายอย่างนี้ทำบุญเนี่ยนะคือโดยหลักเนี่ยไอความสวยที่มันอยู่ที่ศีลแล้วก็อยู่ที่คุณภาพจิตใช่ไหมเช่นชาติที่แล้วเนี่ยคุณทำความดีรักษาศีลจิตใจผ่องใสนะจิตใจผ่องใสเนี่ยมันก็ทำให้ผิวพรรณผ่องใสด้วยใช่ไหมหรือว่าเราให้สิ่งที่ดีงามกับคนอื่นนะสิ่งที่ดีงามมันก็จะซ้อนกลับมาสู่เราใช่ไหมเช่นการให้ทานเขาก็อธิบายอย่างนี้แต่จริงๆตามพุทธศาสนานี่ถ้าพุทธเจ้าตรัสนะว่าความผิวพันธุ์ที่ผ่องใสนี่มันเกิดจากใจที่ไม่มีความคิดแค้นพยาบาทจิตใจที่งดงามพูดง่ายใจงดงามก็ทำให้เกิดผิวพันธุ์ที่งดงามในชาติต่อไป นั่นแสดงพวกที่แบบชอบอิจฉาพวกที่ชอบโกรธหรือพวกที่อะไรเงี้ยเป็นคนขี้โกรธนี่มั้ยชาติหน้าเกิดมาเขาเชื่อว่าอะไรคนชอบโกรธเกิดมาจะหน้าเหมือนยักษ์จริง มั้ยคะเป็นไปได้นะแต่ผิวพันธุ์ก็ไม่พุทธเจ้าจะเรื่องผิวพันธุ ์ นะแต่เดี๋ยวนี้คืออาตมาก็เข้าใจมันคงมีคัมภีร์ที่อธิบายเรื่องนี้นะคนที่มี หลวงพี่คือมาตรฐานความสวยแต่ละยุคมันก็ไม่เหมือนกันใช ่ ไหม ใช่ แหละคราวนี้เราจะบอกว่าจำยุคนี้บอกว่าอย่างนี้เรียกว่าสวยแต่มันก็ไม่ได้หมายว่าไอ้สวยอย่างนี้มันคือในความหมาย สวยพุทธกาลแต่สวยอีกแบบก็ได้ อะไรอย่างเงี้ย ใช่อันนี้ก็เป็นประเด็นที่อาตมาคิดเหมือนกันนะว่า เราบอกว่าทำไมเขาออกมาสวยแต่มันคือสวยของยุคนี้อ่ะแล้วก็บอกว่าเขาทำบุญมาแล้วมันจริงหรือเปล่าว่าไอ้สวยแบบนี้ที่เขาสวยมาเป็นตอนนี้เนี่ยมันคือเพราะเขาทำบุญมา คือผอมเพรียวใช่ไหม ตอนนี้สายก็ถ้าผอมเพรียวแต่ไม่ได้ทำบุญมาดีนะถือว่าแย่นะ พวกกรีกพวกโรมันหรือว่าอินเดียเนี่ยสวยคืออ้วน เหมือนอย่างลูกช้างที่แบบต้องเพลเป็นพะโล้นอนแบะอย ู่อย่างนี้ไม่ถึงขนาดนั้นแค่ท้วม ที่แบบเป็นมันเออเนี่ยนอนแบบเป็นก้อนอยู่บนเตียงสวยก็บอกว่า เห็นภาพแล้วไม่สวย อินเดียเอาแค่ง่าย สวยของยุคนั้นนั่นคือเขาทำบุญมาแบบน ั้ นเขาเป็นอย ่ างน ั้ นแต่ม ัน ไม่สวย สำ หร ับ เราไง ดาราแขกอ้วนขนาดไหนใช่ไห ม สำหรับเราในสายตาเราดาราแขกคืออ้วนใช่ไหมก็อันนี้แหละก็คนที่สมมติเราเกิดในอินเดียเนี่ยเราก็อยากอธิษฐานขอให้สวยอย่างนั้นใช่ไหมพอเกิดมาในเมืองไทยเราก็ท้วม อ๋อแปลว่าถ้าเกิดอินเดียแล ้วได้อย่างที่ขอ เกิดมาในประเทศ ก็นี่ไง ถามว่าสวยแบบอินเดีย ก็นี่ไงมันก็ทำให้เกิดคำถามขึ้นมาว่า แล้วจริงๆความดีมันค ือ ความสวย มัน ติ ดก ระ จายอ่ะ ก็น ี่ ไง คือ ถ้าสวยแบบอินเดียทำบุญมาแบบอินเดีย แต่ถ้าอย่างหลวงพี่บอกว่าเป็นเพราะดูที่ผิวพรรณอะไรก็เรายังพอเข้าใจนะไอ้ความผ่องมันออกมาความมีบารมีมันออกมานะ แต่ถ้ารูปร่าง ใช่ไหมรูปร่างคือแบบเพอร์เฟกต์อะแต่ม ัน สัดส่วน ยุคสมัย หน้าตากับสัดส่วนคือหน้าตาเนี่ยหน้าตานี่โดยทั่วไปนะมักจะเป็นสากลหน้าตานี่นะไม่ว่าจะยุคไหนเนี่ยหน้าตาเนี่ยมันมักจะมีอะไรบางอย่างที่มันสากลแต่สัดส่วนและส่วนส่งเนี่ย ไม่เป็นสากลเลยใช่ไหม รว มทั้งผิวพรรณด้วยใช่ไหมฝรั่งมาเนี่ยไปเมืองจีนเนี่ยโหจีนหาว่าไก่ต้มว่ะไม่สวยเลยผิวนะหรือความสวดทรงเนี่ยนะก็อินเดียเนี่ยก็จะต้องท้วมแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมันต้องผอมใช่ไหมแล้วก็ยิ่งปัจจุบันยิ่งต้องผอมใหญ่ขนาดที่เรียกว่าเคสมอสอะไรมั้ยมันผอมยิ่งเลยเนี่ย เรื่องอินเดียก็เริ่มมาผอม เพราะมันได้อิทธิพลฝรั่งไงหรือว่าหน้าอกเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันไอ้พวกสมัยพวกเรเนซองส์เนี่ยหน้าอกก็จะเล็กๆใช่มั้ยโรมันก็จะเล็กๆดูภาพเนี่ยแต่พอสมัยเนี่ยผมมันเน้นเรื่องหน้าอกอย่างเงี้ยคือมันจะมีความไม่ไอ้เรื่องสวดทรงและรูปร่างเนี่ยจะไม่เป็นสากลแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วหน้าตาเนี่ยมันจะสากลเพราะหน้าตาที่มันหล่อไม่ได้แต่สวดทรงเนี่ยบางอย่างมันปรุงแต่งได้เช่นผอมกับอ้วนเนี่ยคุณกินให้มากคุณก็อ้วนเนี่ยใช่มั้ยแต่หน้าตาเนี่ยมันค่อนข้างจะตายตัวและหน้าตาที่สวยเนี่ยคือที่เขาว่าสากลเพราะแล้วเขาให้เด็กเนี่ยอันนี้เขาดูความสวยจากทุกวัฒนธรรมเนี่ยหน้าตาเนี่ยจะใกล้เคียงกันอันนี้ไม่พูดถึงทรงผมนะทรงผมนี่อีกเรื่องนึงเลยทรงผมว่าสวยหรือไม่สวยนี่ก็เป็นอีกเรื่องนึงแต่หน้าตาเนี่ยให้เด็กดูเนี่ยให้เด็กดูภาพเนี่ยเด็กคนสวยเนี่ยไม่ว่าในวัฒนธรรมไหนเด็กมันก็จะชอบนะไม่จะแขกไม่ว่าจะเป็นนะเพราะนั้นเนี่ย ไม่โกหกพี่ เพราะนั้นเนี่ยมันก็มีคำถามว่าทำไมเด็กถึงเลือกเจาะจงชอบคนที่สวยใช่ไหมเขาก็อธิบายว่าคนที่สวยจริงๆลักษณะอย่างหนึ่งก็คือว่าหน้าตาเนี่ยมันซิมเมทรีสมมาตรอย่างเดนเซลวอชิงตันนี่จะเป็นคนที่มีซิมเมทรีมากเลยพวกผู้หญิงเนี่ยลองเอามาทำหน้ามาดูเนี่ยจะซิมเมทรีและซิมเมทรีหน้าตาที่เป็นซิมเมทรีเนี่ยมันแสดงถึงยีนที่ดียีนที่จะมีสุขภาพดีฉะนั้นเด็กเนี่ยหรือเด็กนี่มันเป็นตัวแทนของมนุษย์ที่โดยสัญชาตญาณเนี่ยที่ชอบคนที่มีหน้าตาสวยเพราะมันมียีนที่ดีธรรมชาติเนี่ยมันเหมือนกับมันบอกมาตั้งแต่เล็กแล้วให้เราเลือกเหมือนกับนกยูงทำไมนกยูงตัวเมียทำไมถึงชอบนกยูงตัวผู้ที่ลำแพนหางเพราะว่าไอ้นกยูงที่ลำแพนหางได้นี่มันต้องมียีนที่ดีพูดสรุปนะมันมีคำอธิบายเยอะคือมันเข้าอธิบายอย่างนี้ว่าขนาดมันอยู่ในป่าศัตรูเยอะนี่มันยังมีลำแพนหางที่สวยแสดงว่ามันต้องเก่งมากเพราะว่าโดยการลำแพงหางเป็นอุปสรรคต่อการอยู่รอดใช่ไหมโอ้โหมันจะวิ่งยังไงวะเนี่ยแต่การที่คุณรอดได้แสดงว่าคุณเก่งว่ะใช่ไหมธรรมชาติมีเหตุผลที่อธิบายนี่แสดงว่าไอ้พวกที่ลำแพงหางแล้วอยู่รอดมาจนโตนี่แสดงว่ามันต้องเก่งมันต้องแข็งแรงใช่ไหมเพราะฉะนั้นโดยสัญชาตญาณเนี่ยลูกยุงตัวเมียเนี่ยมันจะชอบตัวผู้ที่ลำแพงหางสวยเพราะยีนมันกำหนดมาเลยเป็นถูกฝึกเป็นภูมิปัญญาที่ฝังมาในยีน เอารอด นะเพราะฉะนั้นเนี่ยธรรมชาติคนเนี่ยไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายเนี่ยนะจะชอบคนที่รูปร่างหน้าตาดีเพราะมันแสดงถึงยีนที่ดีรูปร่างหน้าตาดีไม่ใช่รูปร่างหน้าตาดีเพราะว่ามันแสดงถึงยีนที่ดีนะนี่คำอธิบาย เราไม่ผิดที่เราชอบความสวยงามชอบคนผู้ชายหน้าตาดีๆชอบอะไรเงี้ย เป็นธรรมดาเป็นสอดคล้องกับเรื่องกรรมวิทยาศาสตร์สอดคล้องกับเรื่องกรรมคนเกิดมาสวยนี่แสดงว่าอย่างมีบุญก็เนี่ยจีเนติกดียีนดีอะไรเงี้ยก็เลยจะเป็นที่ถูกเลือก ใช่ สอดคล้องกันเป็นคนแข็งแรงอะไรเง ี้ ย ที่เราไม่ถูกเลือกนี่เพรา ะ เราย ี น ด้วยแต่ว่าสมัยนี้เนี่ยยีนดีเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะยืนใช่ไหมเพราะว่ามันกินเหล้ามันอุบัติเหตุตายไอ้คนดีไม่ดีอายุยืนก็มีเพราะว่ามันดูแลตรงนี้ไงที่พุทธศาสนาวิทยาศาสตร์พูดตรงกันเลยว่ามันไม่ได้อยู่ที่ทุนเก่าคุณมีเดียถ้าคุณใช้ไม่เป็นคุณก็ตายแต่คุณมีทุนเก่าไม่ดีแต่คุณใช้ให้เป็นเนี่ยคุณก็อยู่ได้ยั่งยืนมนุษย์เราเนี่ยมันไม่เหมือนสัตว์ไงสัตว์เนี่ยมันต้องอาศัยทุนเก่าอย่างเดียวใช่ไหมสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายพวกเนี่ยกินทุนเก่าหมดเทวดาด้วยกินทุนเก่าใช่ไหมแต่มนุษย์เราเนี่ยมันพิเศษเป็นภพภูมิเดียวที่มนุษย์เราเนี่ยไม่ได้อยู่ด้วยทุนเก่าแต่เราสร้างทุนใหม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยทางพุทธศาสนาจะไม่ค่อยเน้น ว่าคุณได้อะไรมาแต่ถ้าคุณได้ของดีมาก็โอเคนะแต่ว่าถ้าคุณใช้ไม่เป็นคุณก็ตายพุทธศาสนาจะเน้นเรื่องกรรมปัจจุบันนะคุณทำกรรมปัจจุบันดีเนี่ยแม้คุณแก่แม้คุณป่วยแม้คุณจนคุณก็สามารถใช้ให้เป็นประโยชน์ได้นะมันไม่เป็นอุปสรรคเลยพุทธศาสนาจึงบอกว่าใครที่บอกว่าที่เป็นอยู่ทุกวันนี้เป็นเพราะชาติที่แล้วเนี่ยมันเป็นลัทธินอกพุทธศาสนาว่าการที่คุณเป็นอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องทุนเก่าอย่างเดียวมันเป็นเรื่องที่ว่าคุณได้ทำมันยังไงมาด้วยเช่นคุณป่วยเนี่ยคุณป่วยกระสอบกระแสคุณจะว่าเป็นพ่อชาติที่แล้วได้ยังไงในเมื่อที่ผ่านมาคุณเล่นเอาแต่สูบบุหรี่กินเหล้าเนี่ยใช่ไหมในทางพุทธศาสนาก็บอกว่าที่เป็นอย่างนี้เพราะว่ากรรมในปัจจุบันชาติด้วยคือว่าคุณไม่เอาใจใส่ดูแลสุขภาพร่างกายนี่จะไปโทษชาติที่แล้วได้ยังไงนักพุทธศาสนาจะให้เครดิตหรือให้น้ำหนักกับกรรมในปัจจุบันชาติหรือกรรมในปัจจุบันมากเลย เป็นประโยชน์แบบในสิ่งที่เป็นแบบส่วนรวม อันไหนแองเจิลไหน ก็แบบทูตนางงามมันทูตสันติภาพอะไรอย่างเงี้ยค่ะ พวกนี้ประโยชน์ใช่ไหมคือรูปพรรณสันฐานความรวยทรัพย์สมบัติหรือว่าเกียรติยศหน้าที่อำนาจพวกนี้เนี่ยใช้ให้เป็นเนี่ยดีพุทธศาสนาไม่ปฏิเสธนะสมณศักดิ์จริงก็มันอาจจะไม่ขัดพุทธศาสนาก็ได้เท่ากับว่าคุณใช้ให้เป็นใช่ไหมแต่ว่าพุทธศาสนาบอกว่าอย่าไปติดมันไงอย่าไปติดมันถ้าเราไปติดมันเนี่ยมันใช้เราแต่ถ้าเราไม่ติดมันเนี่ยเราใช้มันนะสมบัติเนี่ยถ้าเมื่อใดก็ตามที่คุณไปยึดว่ามันเป็นของคุณนะคุณกลายเป็นของมันไปแล้วนะอันนี้มันก็อ้างเป็นเอมกันเป็นเอกบอกเนี่ยผมก็โชคดีนะที่ผมไม่มีเป็นเจ้าของบริษัทแฟคทอรี่ฟิล์มอะไรเนี่ยผมแค่รับจ้างทำให้เขาบอกถ้าผมเป็นเจ้าของบริษัทแฟคทอรี่ฟิล์มนะผมไม่มีเวลามานั่งเอกขนเองนี้แล้วผมต้องวุ่นต้องวายต้องไม่สามารถจะนั่งรถไฟไปเชียงใหม่ได้ผมต้องนั่งเครื่องบินอะไรต่างนะผมไม่สามารถจะขี้เกียจได้พูดอย่างภาษาตมาคือถ้าคุณเป็นเจ้าของแฟคทอรี่ฟิล์มเนี่ยแฟคทอรี่ฟิล์มก็มาเป็นเจ้าของคุณคุณไม่มีอิสระเลยใช่ไหมไม่มีเวลาจะมาให้สัมภาษณ์มีเวลาจะมานั่งเล่นอะไรต่างคุณต้องทำงานหาเงินตัวเป็นเกลียวใช่ไหมคุณถ้าคุณเป็นเจ้าของอะไรเนี่ยด้วยความยึดติดถือมั่นนะไม่ใช่สมมุตินะมันจะเป็นของคุณคุณมีทองอยู่นะโจรมาปล้นเนี่ยคุณยอมตายได้เพื่อรักษาทองใช่ไหมความสวยก็เหมือนกันถ้าคุณคิดว่าความสวยเป็นคุณถ้าคุณเป็นของความสวยคุณยอมตายยอมผ่ายอมเจ็บหรือยอมกินยาที่มันทำให้คุณอาจจะตายได้ด้วยความอ้วนเนี่ยใช่ไหมคนส่วนใหญ่เป็นของความสวยไม่ใช่ความสวยเป็นของเขาอันนี้นี่พุทธศาสนาจะเน้นมากตรงนี้ยันสวยได้ไม่เป็นไรสวยให้เป็นสวยให้ดีใช่ไหม ไม่ใช่เรื่องหน้าตำหนิ สวยให้ฉลาดไม่ใช่เรื่องหน้าตำหนิสวยให้ฉลาดดีแต่ถึงไม่สวยก็สามารถจะเก่งจะดีแล้วฉลาดได้หรือมีความสุขได้อาจจะมากกว่าคนที่สวยก็ได้ใช่ไหม อาจารย์คะถ้าเกิดว่าเราพูดถึงเรื่องของอานิสงส์การใช้ความสวยความงามในการทำบุญเนี่ยค่ะอย่างเป็นนางงามเป็นนางเอกหนังแล้วก็ไปช่วยเหลือสาธารณประโยชน์ด้วยการใช้ความสวยของตัวเองอย่างนี้เขาจะได้อานิสงส์ที่แบบว่าทำให้ยิ่งเป็นคนหน้าดีในชาติหน้าอะไรอย่างนี้ค่ะ มันก็แล้วแต่นะเช่นถ้าเขาทำบุญช่วยเหลือคนนะทำบุญช่วยเหลือคนเนี่ยแล้วทำด้วยจิตใจที่ผ่องใสไม่อยากได้หน้าได้ตานะสำคัญมากเลยนะเวลาทำอะไรก็ตามเนี่ยให้ทานก็ดีหรือว่าทำประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมก็ดีเนี่ยคุณทำด้วยจิตใจที่ปรารถนาดีผ่องใสนะมันก็จะไม่มีผลต่อชาติถัดไปด้วยแต่ถ้าทำด้วยความโลภทำด้วยความถือตัวถือตนใช่ไหมหรือว่าทำด้วยความอยากเด่นอยากดังเนี่ยมันก็จะอันที่หนึ่งมันทำให้ทุกข์ในขณะที่ทำใช่ไหมเพราะว่าคุณดังเท่าไหร่ก็จะไม่พอใช่ไหมแล้วสองเนี่ยมันก็จะไปมีผลต่อชาติปัจจุบันต่อชาติอนาคตด้วยแต่ทั้งหมดนี้มันต้องขึ้นอยู่ว่าทำบ่อยๆนะต้องทำบ่อยๆนะแค่ทำแค่ไม่กี่ครั้งแล้วก็อาจจะทำด้วยความปรารถนาดีแต่ทำไม่กี่ครั้งแล้วจบเนี่ยมันก็ไม่ได้ พุทธศาสนาเนี่ยจะในเรื่องกฎแห่งกรรมจะเน้นว่ามันต้องทำบ่อยๆถ้าจะได้ผลดีนะต้องทำบ่อยๆแล้วก็ทำด้วยจิตที่เป็นกุศลทำเสร็จแล้วคุณจะอธิษฐานทีหลังนั่นเป็นอีกเรื่องนึงนะแต่ว่าตอนทำเนี่ยให้ทานก็ดีรักษาศีลก็ดีสวดมนต์ก็ดีเนี่ยต้องทำด้วยใจเป็นกุศลจริงๆไม่ใช่ว่าสวดมนต์ไปก็คิดไปว่าเมื่อไหร่กูจะรวยเมื่อไหร่กูจะรวยเนี่ยมันไม่มีทางใช่ไหม อย่างนี้คนที่สวดมนต์แบบสวดมนต์เพื่อสวดคาถานู่นคาถานี้เพื่อให้รวยก็อย่างนี้ก็อานิสงส์ก็น้อยสิคะ มัน จริงๆมันไม่เกี่ยวกันด้วยซ้ำ ตอนที่สวดน่ะคือเราอาจจะอยากจะรวยแต่ตอนที่สวดเนี่ยเราสวดด้วยใจแบบไหนถ้าสวดด้วยใจที่มีศรัทธาตอนนั้นเนี่ยเราจะเจริญเป็นกุศลมันก็ช่วยมันก็เป็นบุญน่ะมันเป็นบุญตอนนั้นใช่ไหมแล้วก็ทำเสร็จแล้วเราก็มีความปิตินะผ่องใสแต่ถ้าเกิดว่าเราทำใจเราไม่มีสมาธิใจเราคิดแต่เรื่องโน้นเรื่องนี้ไม่ใช่คิดด้วยความโลภอย่างเดียวอาจจะคิดถึงคนอื่นที่เราโกรธเราเกลียดนะจิตไม่เป็นกุศลเนี่ยมันก็ไม่เป็นบุญใช่ไหมแม้การกระทำจะเป็นบุญแต่ว่าคุณภาพจิตมันไม่เป็นบุญแล้วก็ทำแล้วเนี่ยจิตใจก็ยังเศร้าหมองอยู่อันนั้นก็ไม่ได้นะ แล้วจริงๆแล้วการสวดมนต์กับการขอให้รวยมันเกี่ยวข้องกันไหมคะมันเป็นเหมือนกับเป็นการทำที่ถูกทางไหมคะอยากรวยแล้วไปสวดมนต์คาถาต่างๆมันอันนี้ส่งมันจะได้กันเหรอคะ จริงๆแล้วพุทธศาสนาก็ไม่สนับสนุนนะเพราะว่ามันถ้าคุณอยากรวยเนี่ยคุณก็ต้องขยันทำงานใช่ไหมไอ้สวดมนต์เนี่ยมันไอช่วยมันมีผลช่วยทำให้จิตใจมีความสุขเกิดศรัทธาขึ้นมาทำให้จิตใจปิติมันก็ยังมีผลต่ออาจจะมีผลต่อผิวพรรณผ่องใสเรื่องมีผลทำให้มีปัญญาที่มีสมาธิฉลาดเฉลียวคิดการอะไรได้นั่นแต่มันไม่ได้ถ้าคุณมีปัญญาแต่คุณไม่ทำงานเนี่ยหรือคุณมีความสงบจิตใจแจ่มใสแต่คุณไม่ทำงานเนี่ยคุณก็ไม่รวยใช่ไหมมันต้องทำงานด้วยต้องขยันด้วยไงใช่ไหมไอ้สวดมนต์เนี่ยสวดมนต์เป็นก็เป็นองค์ประกอบที่ช่วยทำให้เราได้ทำให้มันได้ผลดีขึ้นแต่ว่าตัวหลักคือความขยันใช่ไหมส่วนที่เหลือเป็นตัวรองที่มาช่วยทำให้ความขยันนั้นเนี่ยมันมีประสิทธิผลก็ทำให้ประสบความสำเร็จประสบความสำเร็จก็จะร่ำรวยก็ได้ไม่มันต้องดูว่าอะไรเป็นหลักอะไรเป็นรองใช่ไหมเหมือนกับขับนั่งรถเนี่ยคุณจะปลอดภัยเนี่ยคุณจะปลอดภัยได้ไม่ใช่เพราะคุณสวดมนต์ในขณะที่ขับรถคุณต้องมีสติใช่ไหมคุณสวดมนต์ในขณะที่ขับรถแล้วคุณมาเกิดอุบัติเหตุแล้วมาบอกว่าทำไมสวดมนต์แล้วไม่ได้ผลก็คงไม่ได้ก็เพราะว่าใช้ธรรมะคนละผิดกรณีใช่ไหมธรรมะต้องใช้ธรรมะถูกกรณีคุณจึงได้ผลสวดมนต์ก็สวดมนต์ก็ดีแล้วแต่ต้องมีความไม่มีต้องมีความต้องมีสติไม่ประมาท จริงๆแล้วเหลือพวกเล็กๆน้อยพวกคำถามคาใจนิดหน่อยที่เขาชอบเชื่อกันความเชื่อแบบว่าเนี้ยค่ะขัดห้องน้ำให้วัดอะไรเงี้ยค่ะน่าจะใส คือขัดห้องน้ำเนี่ยอันที่หนึ่งอย่างที่อาจารย์มาบอกคือว่าต้องทำด้วยใจเป็นกุศลใช่ไหมคือไม่ใช่ว่าขัดไปก็ขอให้สวยไปขอให้สวยไปไอ้นี่พอขัดด้วยใจที่เป็นกุศลเนี่ยมันเห็นห้องน้ำสะอาดนะจิตใจก็ผ่องใสใจที่ผ่องใสเนี่ยนะถ้าทำบ่อยๆนะไม่ใช่ทำอยู่ครั้งสองครั้งนะคุณทำบ่อยๆเนี่ยใจที่ผ่องใสเนี่ยแล้วเวลาคุณทำเสร็จคุณน้อมนึกถึงความสะอาดที่เกิดขึ้นน้อมนึกถึงความผ่องใสที่เกิดขึ้นนะคุณอธิษฐานก็ได้ความผ่องใสที่เกิดจากห้องน้ำที่สะอาดความผ่องใสที่เกิดจากจิตใจที่ปิติใช่ไหมมันก็จะทำให้หน้าตาผิวพรรณคุณผ่องใสอาจจะในปัจจุบันก็ได้เชื่อแบบนี้ไม่ได้ผิดอะไรใช่ไหมอย่างน้อยคุณทำหรือคุณทำมันดีแล้วคุณก็ทำด้วยเจตนาดีด้วยมันก็สัมพันธ์กันได้คือมันมีความเห็นเป็นผลกันไงระหว่างว่าคุณห้องน้ำสะอาดผ่องใสนะห้องน้ำสะอาดแล้วจิตใจคุณผ่องใสใช่ไหมแล้วคุณน้อมนึกถึงการทำนั้นเนี่ยมันก็ทำให้จิตใจคุณเบิกบานใช่ไหมแล้วมันก็มีผลต่อร่างกายต่อผิวพรรณต่อหน้าตาแต่ที่หนึ่งเนี่ยหนึ่งต้องทำบ่อย ฉะนั้นต้องทำบ่อยๆไม่ทำครั้งเดียวสองทำด้วยใจที่ถูกต้องนะอันนี้มันขัดห้องน้ำก็ได้นะคุณจะทำความสะอาดคุณจะขัดพระพุทธรูปก็ได ้ คุณขัดพระพุทธรูปในวัดเนี่ยคุณขัดไปคุณผัดเห็นพุทธรูปผิวพรรณผ่องใสคุณอิ่มเอิบคือคุณภาพของงานที่คุณทำเนี่ยมันมีผลต่อคุณภาพจิตใช่ไหมคุณจัดดอกไม้ดอกไม้ก็จัดคุณใช่ไห ม นะคุณทำห้องสะอาดห้องคุณก็รู้สึกสบายใจคุณก็ไม่รกไม่สับสนใช่ไหมนี่คือกฎแห่งการสะท้อนกลับใช่ไหมคุณมอบความผ่องใสความสะอาดให้แก่สิ่งใดก็ตามหรือแก่คนใดก็ตามสิ่งนั้นก็กลับมาที่คุณกฎแห่งกรรมคือกฎแห่งการสะท้อนกลับนะเมื่อมันทำให้คุณผ่องใสหรืออิ่มเอิบหรือว่ากระจ่างนะจะเป็นเทียนจะเป็นดอกไม้จะเป็นพุทธรูปเนี่ยแล้วคุณอธิษฐานใช่ไหมอธิษฐานด้วยใจแบบใจที่น้อมนึกอย่างนั้นเนี่ยมันก็ทำให้จิตใจคุณเนี่ยมันก็เป็นไปได้ที่ทำให้เกิดมีผลต่อร่างกายตอนนี้เนี่ยมันวิทยาศาสตร์มันก็อธิบายถึงขั้นว่าอย่างนี้นะว่ามันแทบจะไม่มีความแตกต่างกันเลยระหว่างการยกตัวอย่างนะเขาทดลองเนี่ยเรื่องการเล่นเป็นโนระหว่างคนที่เล่นเป็นโนดิดนิ้วเนี่ยกับคนที่แค่นึกว่าเล่นเป็นโนมีผลคล้ายๆกันมีผลต่อสมองคือสมองเนี่ยเขาบอกว่าคนที่เล่นเป็นโนมากๆเนี่ยสมองส่วนที่ทำเรื่องคุมนิ้วเนี่ยเขาเรียกมอเตอร์คอร์เทกซ์เนี่ยมันจะใหญ่ขึ้นสมองส่วนนี้มันจะกินเนื้อที่มากขึ้นเพราะมันทำงานมากเนี่ยใช่ไหมคนที่เล่นเป็นโนอันนี้เขารู้มานานแล้วแต่เขามาทำกับคนที่แค่คิดเอาแต่คิดบ่อยๆนะไม่ใช่คิดครั้งเดียวคิดบ่อยๆเนี่ยมันมีผลต่อสมองแบบเดียวคนที่ทำเลยมันแสดงว่าความคิดเนี่ยมีผลต่อสมองต่อการทำงานซึ่งเป็นไปได้ว่าถ้าคุณคิดบ่อยๆเนี่ยเมื่อทำให้สมองส่วนนี้เนี่ยขยายเนี่ยเวลาคุณลงมือเล่นเนี่ยคุณก็จะเล่นได้ดีใช่ไห ม เพราะอะไรเพราะคุณแค่คิดคุณไม่ได้ซ้อมเลยนะคุณไม่ได้ซ้อมด้วยตัวคุณเองนะแต่คุณแค่คิดเอาว่าคุณเล่นเป็นโนมันก็ทำให้คุณเล่นเป็นโนเก่งใช่ไหมตอนนี้เพิ่งไปถึงขั้นนี้แต่เขารู้แล้วว่าสมองเนี่ยส่วนที่ควบคุมเรื่องนิ้วของการเล่นเป็นโนเนี่ยมันเหมือนคนที่เล่นเป็นโนจริงๆเพราะฉะนั้นก็ไม่ยากที่อธิบายว่ามันก็จะทำให้คุณเล่นเป็นโนได้ดีขึ้นด้วยเพียงแค่คุณแค่คิดเอาใช่ไหมและอิทธิพลของการคิดเนี่ยหรือจินตนาการเนี่ยต่อการกระทำหรือต่อชีวิตของเราต่อสุขภาพของเราเนี่ยมันก็เป็นไปได้ใช่ไหมมันมีความเชื่อมโยงกันอย่างนี้เพราะนั้นเนี่ยเมื่อคุณคิดถึงอะไรที่มันผ่องใสจากการที่คุณได้ทำด้วยตัวคุณเองนะมันก็มีผลต่ออาจจะมีผลต่อระบบประสาทคุณนะอันผลต่อระบบประสาทคุณเนี่ยมันก็คุมกับเรื่องร่างกายใช่ไหมมันก็ทำให้ผิวพรรณคุณผ่องใสทำให้คุณมีน้ำมีนวลมากขึ้นก็ได้เพราะว่าทั้งหมดนี่มันคุมด้วยฮอร์โมนนี่กับร่างกับสมองระบบประสาทนี่มันสัมพันธ์กันอธิบายงี้ก็ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็หมายความว่ามันก็เป็นไปได้ที่คุณทำบ่อยๆแล้วทำด้วยจิตที่วางใจแบบนี้เนี่ยมันจะทำให้ผิวพรรณคุณดีขึ้นผ่องใสมากขึ้นแต่มันต้องสัมพันธ์กันไงใช่ไหมว่าคุณทำด้วยใจที่ผ่องใสเห็นความนึกถึงพระพุทธรูปเห็นนึกถึงห้องน้ำแล้วมันสว่างสวยนะแต่ถ้าคุณสักแต่ว่าทำไปคุณมันไม่มีความเชื่อมโยงกันอย่างที่ว่ามาเนี่ยมันก็ยากนะตอนนี้คนไปศึกไปเข้าใจกฎแห่งกรรมก็ไปเข้าใจแบบเป็นในเรื่องรูปแบบมากเนี่ยไม่ได้เป็นในเรื่องที่เนื้อหาหรือว่าตัวคุณภาพจิตแล้วก็ไม่ได้ความสำคัญเรื่องการทำบ่อย มีคนต้องการเยอะนะสวยเรื่องโง่เ นี่ยต่อไปหัวข้ออะไร รวยทำไมสวยและชอบไม่ฉลาด ก็คงเหมือนกับที่คือมันมีทุนเก่าอยู่แล้วเนี่ยก็เลยก็เซอร์ไวฟ์ได้ ที่สองค่ะ ม ี แต ่ น้อย คือก็เหมือนกับประเทศที่เราเนี่ยประเทศที่มันมีทรัพยากรธรรมชาติเยอะเนี่ยมันไม่รู้สึกว่าจำเป็นต้องพัฒนากำลังคนขึ้นมาเพราะว่ามันเอาของเก่ามาหากินก็รวยอยู่แล้วใช่ไหมมัน มันไม่มีความจำเป็นไง เป็นไปได้ไหมคะ ฮะ ขอโทษเป็นไปได้ไหมคะที่ประเด็นที่ดูว่าความสวยไม่ใช่จะหลักคือมันมัวแต่ใส่ใจเรื่องความสวยไงคือ attention ไปอยู่ที่ความสวยหมด develop ความสวยตัวเองมันก็เลยไม่ได้ไปคิดเอาเรื่องของมันสมองเป็นไปได้ไหมคะพระอาจารย์ ใช่ใช่ เราชอบไม่สวยแล้วไม่ฉลาดด้วยหรอกไหม อันนี้ถามว่าอาจารย์รวยหรือเปล่าถ้ารวยยังโอเค ก็ให้ดีไงไม่สวยไม่ฉลาดแต่ว่าเป็นคนดีมันก็ยังเราก็ยังอยู่ได้นะ ไม่ฉลาดรวยโอเคไม่ฉ ลาดสักอย่างดูนะดูเรื่องนั้นน่ะดูเรื่องสลัมบอมเบ้มิลเลนแมนสลัมด็อกใช่ไหมใช่ไหมมันก็ไม่ได้ฉลาดเลยแต่มันตอบได้เนี่ย ตอบได้คร ับแต่เพราะอะไรเพราะว่าชีวิตที่โชคชนแล้วก็ความดีบางอย่างเช่นไหนที่ตอบเรื่องอะไรไอ้แบงค์ดอลลาร์ได้ใช่ไหมเนี่ยมันไม่รู้หรอกแฟงคิดรู้ไอ้แฟงเบนจามินแฟงคิดในใครไม่รู้หรอกแต่มันใจปั้มพอที่เอาเงินที่มันได้เนี่ยหลังจากถูกอัดไปมันถูกอัดใช่ไหมไปดูไหมมันถูกอัดถูกใครอัดไม่รู้แล้วมันก็ได้ฝรั่งก็เลยให้เงินมันมา100ดอลมันก็100ดอลนี่แหละไปให้เพื่อนมันตาบอดเพื่อนมันก็ถามว่าไอ้คนเพื่อนมันไม่รู้ไงว่าเพื่อนมันรู้ไงว่าดอลลาร์นี่มันคนในแบงค์นี่มันจะบอกถึงมูลค่าดอลลาร ์ ใช่ไหมมันก็ให้เพื่อนมันก็ถามว่าเพื่อนตาบอดก็ถามว่าไอ้คนที่อยู่ในแบงก์นี่มันใครมันก็บอกเบนจามินแฟรงคลินอ๋อก็ร้อยดอลมันให้เพื่อนทั้งร้อยดอลแต่การที่มันให้เพื่อนเนี่ยทำให้มันตอบคำถามนี้ได้ใช่ไหมคือคุณไม่เก่งคุณไม่รวยแต่ว่าขอให้คุณเป็นคนดีนะเราว่ามันก็ยังพอจะพาชีวิตไปสู่ทางที่ดีได้เป็นคนดีในที่หมายความว่าคุณไม่ไปหลงไหลอบายมุขแล้วก็คุณก็ทำความดีซื่อสัตย์สุจริตมีเมตตากรุณาแล้วว่าไปได้แล้วแหละไม่ฉลาดในทางวิชาการต่างๆแล้วว่ามันไม่สำคัญ หลวงพี่แล้วหลวงพี่เคยเห็นใครเป็นตัวอย่างที่แบบมีครบหมดทุกด้านเลยไหมคะ มีครบมีอะไรบ้าง แบบเพอร์เฟกต์เลยอย่างเงี้ย เก่งรวย ฉลาด สุขภาพดี สุขภาพดีจิตใจดี คงมีนะแต่มันอาจจะแบบเขาอาจจะมีทุกข์เรื่องอื่นเขาคงว่าอุ่นเป็นไปได้ไหม มีเชื่อมีแต่ต้องคิดหน่อยแองเจลิน่าโจลี่ป่ะ โอ้โหเขาโพสต์ประชาชาติเหรอคะก็มันเป็นอย่างนั้นจริงอ่ะมีลูกทุกภาคเลยอ่ะ คิดได้ไงอ่ะ เอาไม่ใช่ ทองน ิ วแมน เนี่ย ทองนิวแมนนี่ดีหลายคนก็ชมนะทองนิวแมนมันหล่อแล้วก็มันอยู่กับครอบครัวอยู่กับอะไรแฟนชื่ออะไรวูดเวิร์ดอะไรแฟนเป็นดาราอยู่กันมา30-40ปีไม่ยาโจนวูดเวิร์ดเนี่ยเป็นดาราแล้วก็เขาเป็นคนทำงานเสียสละไม่อยากดังเขาทำงานเนี่ยเขาทำอะไรเขาไปทำซอสเขาทำซอสอะไรบางอย่างเนี่ยแล้วซอสนี่นะมันก็ขายได้ไปหลายล้านก็บริจาคสาธารณะแล้วคนชมเขามากทุกคนในวงการชมว่านี่มันเป็นคนดีจริงคือมันไม่คือทำดีหลังฉากไงแล้วก็ให้กำลังใจรุ่นน้องทั้งที่เล่นบทตัวเกย์นะพอนิแมนเล่นบทจะเพ่ๆแบบกวนๆกวนตีนอ่ะแต่ว่านิสัยในหลังจอมันดีแดนเซลวอชิงตันก็โอเคคือถ้านึกถึงพวกรวยๆต้องนึกถึงพวกมึงนอกมันรวยจริง ประเด็นร้อน เลยนะคนร้อนเลยที่ร้อน แถวที ่ ร้อน ฉาด ต้น ฉาด น ี่ ก็ แบบ หน ี บ้าง ไง เลยหวน ออฟเร ค คอร์ดไป หน่อย ไม่ได้มี3เครื่อง จะออฟเคร ื่องมันเยอะเกิน อ่ะแล้วเอาไงเข้าเรื่อง ต ่อพี่เอาเรื่องประเด็นเรื่อง การทำบุญที่ทำให้ไว้ในแง่ของพุทธศาสนานะคะ ก็การให้ทานการให้ทานเนี่ยเป็นตัวแรกเลยนะนะแต่ว่าถ้าให้ทานแล้วแต่รักศีลไม่ดีก็ยากนะเช่นโดยเฉพาะศีลข้อเรื่องเกี่ยวกับการรักทรัพย์นะคือการให้ทานเนี่ยถ้าคุณให้ทานก็พระเจ้าตรัสเองเลยว่าชาติหน้าก็จะมีโภคะเยอะแต่จริงๆแล้วมันก็ต้องสัมพันธ์กับเรื่องศีลก็คือว่าศีลก็ถูกต้องนะเพราะว่าถ้ายกตัวอย่างเช่นการไปรักทรัพย์เนี่ยถ้าคุณไปรักทรัพย์ไปโกงเขาเนี่ยคุณรวยจริงคุณก็ถูกโกงมันก็มีบางคนอาจจะอธิบายว่าคือรวยเงินเยอะแต่ว่ามันหายไปเร็วอ่ะรวยทีไรก็หายไปเรื่อยถูกคนโกงหรือว่าภัยพิบัติเนี่ยก็สันนิษฐานว่าหรือเชื่อว่าเป็นเพราะชาติที่แล้วเนี่ยอาจจะไปโกงเข้ามาไปขโมยเขาดังนั้นศีลนี่ก็เป็นตัวสำคัญแล้วก็นั่นแหละเรื่องของทานเรื่องของจิตคุณภาพจิตเช่นตอนที่ถวายทานเนี่ยถ้าใจคิดแต่จะโลภนะใจมันคิดแต่จะโลภนะก็อาจจะเป็นไปได้ว่าคุณรวยจริงแต่คุณก็ไม่เคยรู้สึกพอสักทีเพราะว่าอยากจะได้อยู่นั่นแหละไม่ยอมเพราะเอาคุณภาพจิตแบบนี้เข้ามาเพราะฉะนั้นการให้ทานเนี่ยมันก็ต้องทำด้วยใจที่ไม่โลภทางพุทธศาสนานี่มันจะโยง3ตัวนี้เป็นตัวแปรที่สำคัญนะคือทานศีลแล้วก็คุณภาพจิตซึ่งก็คุณภาพจิตก็หมายถึงภาวนาด้วยแต่ว่าอันนี้มันก็อันนี้พูดถึงกรรมในชาติที่แล้วใช่ไหมแต่กรรมในปัจจุบันก็สำคัญเช่นว่าคุณตั้งใจทำงานคุณมีความรู้จักคิดฉลาดรอบคอบนะแล้วก็คุณก็รักษาศีลด้วยเช่นไม่เล่นหวยเล่นการพนันติดเหล้าอันนี้ก็ต้องเรียกว่าเป็นปัจจัยสำคัญเหมือนกัน ถ้าพูดในแง่ทรัพย์ภายในทรัพย์ภายนอกอย่างนี้ล่ะคะ ทรัพย์ภายนอกนี่มันก็รู้ชัดอยู่แล้วใช่ไหมก็มีเงินทองที่ดินอะไรพวกนี้นะแต่ว่าทรัพย์ภายในนี่พุทธเจ้าพูดถึงอริยทรัพย์นะอริยทรัพย์นี่ท่านก็จะเน้นเรื่องของมีศรัทธามีศีลมีความเลื่อมใสในพระสงฆ์แล้วก็มีความเห็นความเข้าใจธรรมะอันนี้พุทธเจ้าเรียกว่าอริยทรัพย์มี4ประการศรัทธาก็ศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะเช่นศรัทธาในพระรัตนตรัยมีศีลถ้าคุณมีความเลื่อมใสในพระสงฆ์ก็ถือว่าคุณมีกัลยาณมิตรที่ดีถ้าคุณเลื่อมใสในพระสงฆ์ก็เจริญรอยตามท่านปรึกษาหาหรือท่านอันนี้ก็ถือว่าท่านเป็นไกรนมิตรก็เป็นอริยทรัพย์แล้วก็การเห็นธรรมความเข้าใจธรรมหรือปัญญาอันนี้ก็คืออริยทรัพย์ง่ายๆที่ว่า1มันทำให้ชีวิตเจริญ2มันไม่มีใครขโมยได ้นั่นระดับอันนี้สองของการไม่ว่าจะทานศีลภาวนาในแง่ของความร่ำรวยล่ะคะถ้าคนเขาตั้งใจว่าอยากให้ชาติหน้าเกิดมาร่ำรวยเนี่ยเวลาเขาเลือกที่จะทำบุญทำทานเขาควรจะเลือกยังไง ก็ให้การเรื่องทานการทำทานเป็นนิดเนี่ยการทำทานเป็นนิดทำทานเป็นนิดด้วยจิตที่ด้วยจิตศรัทธานะคุณทำทานกับพระสงฆ์หรือทำทานกับใครก็ตามทำด้วยจิตศรัทธาหรือทำด้วยจิตปรารถนาดีเช่นทำกับพระสงฆ์ก็ทำด้วยจิตศรัทธาต่อพระสงฆ์นะแล้วก็ทำด้วยจิตปรารถนาดีก็เช่นปรารถนาดีต่อคนยากคนจนคือไม่ได้ทำด้วยความโลภนะถ้าทำด้วยความโลภพอคิดว่าถ้าทำกับพระสงฆ์ทำกับพระริยเจ้าแล้วจะรวยเนี่ยอันนี้มันก็จะไม่ช่วยจะอาจจะไม่ทำให้ได้ประสบความร่ำรวยอย่างที่ต้องการเช่นอาจจะรวยจริงแต่ว่าโลภไม่รู้จักพอจิตก็ไม่มีความสุขนะนั้นทานเนี่ยมันจะเป็นปัจจัยสำคัญแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็ต้องอย่างที่บอกนะก็ศีลก็สำคัญด้วยความสุขเช่นอย่างเช่นถ้าคุณรู้จักช่วยเหลือคนน่ะนะศีลคุณนอกจากคุณไม่เอาเปรียบใครแล้วคุณช่วยเหลือคนนะคุณช่วยเหลือคนเนี่ยก็จะทำให้เวลา าจจะทั้งชาตินี้แล้วก็ชาติหน้าด้วยก็คือว่าก็มีคนมาช่วยเหลือให้คุณประสบความสำเร็จได้ง่ายใช่ไหมคุณทำธุรกิจเนี่ยถ้าคุณไม่มีคนช่วยเหลือทำงานทำการไม่มีใครช่วยเหลือเนี่ยก็เจริญลำบากงั้นถ้าเราเป็นคนใฝ่ช่วยเหลือคนเนี่ยชาติหน้าก็อาจจะมีคนมาช่วยเหลือแล้วมาช่วยค้ำจุนหนุนส่งให้เจริญก้าวหน้าหรือว่าประสบความสำเร็จในการอาชีพการงานได้อันนี้เราเรียกว่าศีลความช่วยเหลือเอื้อเฟื้อคน มันก็เป็นหลักการเดียวกันในเรื่องของกฎสะท้อนกลับอย่างที่ได้ ว ่า ใช่ไหม คนถ้าเกิดสมมติว่าพูดว่าแบบจะรวยนี่ต้องให้ทานในภาพของคนที่แบบมันนึกถึงเงินออกไปนะเงินออกไปมันจะรวยขึ้นมาได้ยังไงพระอาจารย์ถ้าเกิดเราจะแบบอธิบายให้เขาคิดตามได้ในเชิงของเหตุผล ใช่ไหมก็คือว่าก็เนี่ยการที่คุณให้ทานเนี่ยก็จะทำให้มีคนรักคุณทำให้คุณเนี่ยเป็นคนที่ได้รับการยกย่องได้รับการนับถือใช่ไหมแล้วก็เมื่อคุณเดือดร้อนเนี่ยก็จะมีคนช่วยคุณก็อย่างที่อาตมาชอบเล่าเรื่องของอันนี้เป็นเกล็ดเล็กๆของนิรมนเมธีสุวกุลแกเคยไปเคยเล่าสมัยที่ทำสารคดีแล้วก็ในชนบทเนี่ยแล้วก็มีคุณป้าคนหนึ่งแกถือปลามาพวงหนึ่งแล้วแกก็ถามทีมกองถ่ายว่าเนี่ยทำไงจะให้ปลานี้กินได้นานเนี่ยคนในกองถ่ายก็คุยกันใหญ่ว่าเอ๊ะเอาไปแช่เอาไปหมักเอาไปตากเกลือเอาไปแช่เกลือไปหมักเอาไปตากแดดใส่ตู้เย็นอะไรเงี้ยป้าบอกว่าผิดหมดเลยต้องเอาไปแบ่งเพื่อนบ้านให้ทั่วถึงถึงจะกินได้นานใช่ไหม มันก็เหมือนกับว่าคุณเอาปลานี่ไปฝากไว้ในท้องคนอื่นเนี่ยถึงเวลาเขาก็เอามาให้คุณ น ะอันนี้คือคุณให้ทานเขาใช่ไหมคุณให้เขาคนในการสะท้อนกับคุณในสุดเขาก็จะให้คุณใช่ไหมอันนี้เพราะนั้นเนี่ยมันจะเรียกว่าเป็นการมองแบบสมัยใหม่คือเป็นการลงทุนระยะยาวก็ได้แต่ถ้าคุณทำด้วยความเป็นกระตัวเนี่ยคุณถ้าด้วยความเป็นกับตัวเนี่ยคุณก็จะคอยทวงเมื่อคุณคอยทวงหนี้เขาเนี่ยทวงบุญคุณเนี่ย มันจะหาย เขาจะไม่ชอบใช่ไหมเขาจะให้คุณสร้างของเขาแล้วเขาก็ไม่เอาละกูไม่เอาละแต่ถ้าคุณไม่ให้ด้วยจิตที่เมตตาปรารถนาดีเนี่ยเขาก็ไม่รู้สึกว่าเป็นการลงทุนเขามีอะไรเขามาช่วยใช่ไหมอันนี้สำคัญพูดง่ายคือมันช่วยสร้างในมอนิเนี่ยมันช่วยสร้างกู๊ดวิลถ้ามอนิเนี่ยของธุรกิจนะการทำเช่นนี้คือการสร้างกู๊ดวิลสร้างเครดิตใช่ไหมซึ่งมันยั่งยืนกว่า แสดงว่าสิ่งที่มันกลับมาในเรื่องของบอกว่าในทางพุทธศาสนาเนี่ยการทำทานนี่ก็จะทำให้ร่ำรวยหรือมีทรัพย์แต่ว่าสิ่งที่กลับมาไม่ใช่แบบทำทานแล้วก็โอ้โหจะไปถูกลอตเตอรี่ถูกไหมแต่มันกลับมาในเรื่องของโอกาสกับความช่วยเหลือ ใช่ความช่วยเหลือความคำการอุปถัมภ์คำจุนเนี่ยไอ้เรื่องลอตเตอรี่กับการให้ทานเนี่ยมันก็คือมันมีคำอธิบายอย่างนี้นะซึ่งก็เป็นความเชื่อมานานคือว่ามันมีความเชื่อในหมู่คนไทยหรือชาวพุทธว่าถ้าคุณทำความดีแล้วเนี่ยเวลาคุณตกทุกข์ได้ยากเนี่ยพระอินทร์จะมาช่วยเนี่ยเคยได้ยินไหมพระอินทร์ร้อนอาดอ ๋อได้ยิน พระอินทร์เนี่ยเวลาคุณเดือดร้อนเนี่ยพระอินทร์จะร้อนอาดถ้าคุณไม่ช่วยคือหน้าที่ของเทวดาในพุทธศาสนาคือต้องช่วยคนดีเวลาเขาตกทุกข์ได้ยากใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้คุณประสบโชคด้วยการโดนบันดาลของพระอินทร์เรามีความเชื่อแบบนี้ว่าถ้าคุณทำความดีแล้วเนี่ยคุณย่อมได้รับการอำนวยอวยผลจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะไปเชื่อว่าทั้งนั้นถ้าแทงหวยถูกแทงลอตเตอรี่ก็จะถูกถ้าคนดีก็มีทำบุญมากๆก็จะมีโอกาสถูกมันมีการตีความที่มันค่อยๆเคลื่อนไปตามยุคสมัยแต่ว่าผู้เจ้าบอกว่าถ้าคุณไปรอให้เขาผู้เจ้าบอกว่าอย่าไปรอเป็นหน้าที่ของเทวดาที่จะช่วยคนดีแต่ไม่ใช่เป็นหน้าที่ของเราที่จะไปวิงวอนหน้าที่ของเราคือว่าเราต้องช่วยตัวเองทำความเพียรอันนี้มันก็มาในเรื่องของพระเลยนะมาชนกพระมาชนกเนี่ยเวลาเรือแตกใช่ไหมมาพันชกก็ว่ายน้ำตามเรื่องเขาบอก7วัน7คืนแต่พระมาชนกไม่เคยอ้อนวอนให้นางมณีเมขลามาช่วยพระอินทร์เนี่ยต้องบอกให้นางมณีเมขลามา มาช่วยเพราะเป็นหน้าที่แต่ว่าหน้าที่ของมนุษย์เนี่ยคือทำความเพียรนะนางมณีมิตรขลาก็ตรีถามพระอินทร์ไอ้ถามมหาชนกว่าทำไมไม่วิงวอนขอความช่วยเหลือเทวดาพระมหาชนกบอกว่าเนี่ยเป็นมนุษย์มันต้องทำความเพียรเต็มที่แม้ไม่สำเร็จก็ได้ชื่อว่าทำความเพียรอย่างที่สุดแล้วนี่คือท่าที่ผมพูดไงคือว่าการช่วยเหลือคนดีเป็นหน้าที่เทวดาแต่หน้าที่ของมนุษย์คือทำความเพียรเต็มที่ซึ่งก็ตรงกับภาษิตจีนใช่ไหมที่บอกว่าอะไรความเพียรเป็นของมนุษย์ความพยายามของมนุษย์ความสำเร็จเป็นของฟ้าใช่ไหมใช่ไหมคุณทำพยายามเต็มที่นะแต่คุณจะสำเร็จหรือไม่นะมันอยู่ที่ฟ้าละ ถ้าเกิดคิดอย่างนี้มันกลายเป็นว่าเอ้ยเพียรเต็มที่แล้วถ้าไม่สำเร็จก ็ใช่ มันไม่อยู่ที่เราไงคุณทำงานเนี่ยมันความสำเร็จคุณเนี่ยขึ้นอยู่เหตุปัจจัยเยอะมันไม่ได้ขึ้นอยู่ที่คุณมีความเพียรอย่างเดียวใช่ไหมเหมือนกับเราปลูกต้นไม้ก็รู้อยู่ใช่ไหมปลูกต้นไม้ปลูกยังไงเนี่ยถ้าเกิดฝนฟ้าไม่ตกก็ไม่ออกดอกออกผลหน้าที่ของเราคือว่ารดน้ำพรวนดินเต็มที่แต่มันจะออกดอกออกผลหรือไม่มันอยู่ที่ฟ้าดินอยู่ที่ฟ้าอยู่ที่ฝนฟ้าใช่ไหมความสำเร็จของเราทุกอย่างเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่เราคนเดียวอยู่ที่คนอื่นด้วยแม้แต่เขียนบทความนี่ไม่ใช่ว่าเราจะอยู่ที่เราคนเดียวมันขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยอย่างต่างๆมากมายใช่ไหมเช่นเขียนไปก็ลูกก็ร้องไห้เมียก็บ่นผัวก็ด่าบ้านเมืองปฏิวัติประหารผมไม่เขียนแล้วเว้ยเขียนไม่ออกก็ปัดใจไม่เหมือนจะเขียนได้ยังไงใช่ไหม ถ้าคนที่แบบทำดีให้ตายชีวิตมันก็ไม่เห็นดีขึ้นมันต้องแบบมีล้มลายมีแบบว่าโดนโกงที่แบบเขาคิดว่าพยายามทำเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยนะคะใช่เขาคิดยังไงเพื่อให้มันมีจุดยึดเหนี่ยวใจอะค่ะ มันก็ทำได้สองอย่างนะที่หนึ่งคุณก็อาจจะมองว่าชาติที่แล้วเนี่ยเราจะไปขโมยไปโกงอะไรเข้ามาก็มีหลายคนเขาคิดแบบนี้เนี่ยเขาก็สบายใจใช่ไหมเพราะคนเราเนี่ยพอคิดแบบนี้เราก็รู้สึกมันแฟร์คนสมัยนี้มันคิดเรื่องแฟร์มากไงใช่ไหมถ้าเราชาติที่แล้วเราไปทำเข้ามาชาตินี้เราก็ใช้เข้าไปก็จบนะหรืออาจจะมองในแง่นี้ก็ได้ว่าไอ้พวกนี้เป็นของนอกกายใช่ไหมตราบใดที่เราไม่สิ้นความเพียรเนี่ยมันก็สามารถที่หาใหม่ได้ซึ่งอันนี้ก็อาจจะมองในแง่ดีด้วยยังดีนะที่เราเสียแค่เงินแค่ทองแต่ว่าเราไม่ตายเราไม่พิการลูกเมียเรายังอยู่ใช่ไหมเราก็ยังสามารถที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวใหม่ได้ใช่ไหมและถึงตอนนั้นเนี่ยถึงวันนั้นเราจะรู้สึกขอบคุณก็ได้ที่เรามีอันเป็นไปอย่างคุณสิริวัฒน์เนี่ยที่ทำเรียลเอสเตทแล้วก็ตอนหลังต้องมาขายแซนด์วิชเนี่ยใช่ไหมแกก็บอกเลยว่าเนี่ยผมขอบคุณเหตุการณ์วิกฤตปี40ที่มันทำให้ผมเข้มแข็งขึ้นทำให้เห็นคุณค่าของชีวิตเห็นคุณค่าของความเพียรพยายามแล้วแกก็แฮปปี้คือเราต้องมองว่าทุกอย่างเนี่ยมันไม่คราะทุกอย่างเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนให้เป็นโชคได้มันไม่มีอะไรที่เลวอย่างเดียวมันมีส่วนที่ดีของมันด้วยตรงนี้แหละที่เราต้องใช้ปัญญานี่ถ้าเราเป็นคนที่มีปัญญาเนี่ยแล้วก็มีความเพียรเนี่ยปัญญาในที่นี้มันถึงรู้จักคิดด้วยนะเปลี่ยนร้ายให้กลายเป็นบวกเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสเนี่ยมันก็แม้จะล้มละลายเนี่ยมันก็สามารถจะทำให้เป็นดีได้สตีฟจ็อบเนี่ยรู้จักใช่ไหมสตีฟจ็อบเนี่ยเขาสร้างแอปเปิลขึ้นมาแล้ววันดีก็ถูกไล่ออกแอปเปิลน่ะเขาสร้างขึ้นมาแล้วถูกไล่ออกเพราะว่ามันเป็นบริษัทมหาชนใช่ไหมแล้วเขาทำอะไรไม่รู้เขาถูกไล่ออกโอ้โหสร้างแอปเปิลมากับมือถูกไล่ออก ไม่เอาบริษัทตัวเอง เสร็จแล้วเขาไปทำพิกซาแล้วไปสร้างบริษัทเน็กซ์ขึ้นมาพิกซาก็เดี๋ยวนี้ก็โอ้โหมันดังระเบิดเลยใช่ไหมมันสร้างแอนิเมชันแปลกๆแล้วเขาบอกว่าเขาพูดหลังจากที่เขาผ่านเหตุการณ์นั้นมา5ปีเนี่ยเขาบอกว่าการที่เขาถูกไล่ออกจาก Apple เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่เคยเกิดขึ้นในชีวิตของเขาเพราะว่ามันทำให้เขาเนี่ยได้หลุดออกมาจากแวดวงคอมพิวเตอร์คือบางครั้งการที่จะรักษาความสำเร็จให้ได้เนี่ยมันเหนื่อยนะคุณสำเร็จมาถึงพีคถึงจุดนึงแล้วคุณจะรักษาจะแบกความสำเร็จไปเรื่อยๆนี่คุณเหนื่อย แต่พอหลุดออกมาจากแอปเปิลใช่ไหมคุณไปเขามีสละไปทำอะไรใหม่ๆแปลกๆมันมีช่องทางใหม่ๆเขาคิดค้นอะไรได้เยอะแยะเลยแล้วเขาก็ทำแอนิเมชันได้ระเบิดไปเลยแล้วก็เขาก็เลยบอกในวันนี้มันเป็นสิ่งที่ดีสุดที่เกิดขึ้นในชีวิตเขาคืออะไรที่มันแย่เนี่ยมันไม่เคยแย่ทั้งหมดมันมีดีถ้าเราฉลาดในการมองเห็นข้อดีของมันเนี่ยเราก็จะไม่ท้อถอยใช่ไหมวันนี้เราจะไม่เห็นแต่อีก4อีก5ปี6ปีเราจะเห็นก็ได้แต่ถึงแม้มันไม่เห็นเนี่ยแต่ว่ามันถึงแม้เราจะไม่เห็นวันนี้แต่ว่าให้เชื่อเถอะว่ามันสามารถที่จะเป็นแรงส่งให้คุณทำอะไรดีๆทำอะไรใหม่ๆได้วันนี้ไม่เห็นแต่พรุ่งนี้อาจจะเห็น นี่คือแค่มีแม่ตัวเองคือแยมมอง เปล่าต้องถามเลยมีหาเราอ่ะ กำลังร้อนเลยประเด็นร้อน บอกให้ของคำโค้ดเท่าไหร่20 กำลังประเด็นร้อน บุญเท่ากันค่ะ ยามีอะไร ทำยังไงดีกับปังขอเล่าเรื่องหน่อยทำยังไง อ้าว คือเป็นคนทนไม่ได้กับอะไรอย่างเงี้ยที่แบบมันจะชอบเสียคนที่มันเห็นอะไร เสียคนที่มันพูดถวน แล้วว ัน ละกี่ศพ วันละกี่ศพ ไม่รู ้ก็อาจจะ เราจะยั้ง ใหม่ๆก็อาจจะต้องยับมีความอดทนยับยั้งชั่งใจ เนี่ยเราไปเป็นธรรมบริกรดูงวดหนึ่งที่คราวที่แล้วอ่ะ กวนก้า ควรจ้าโอ้โหมันมากเลยหลวง พี่ไปไหน เ ขาว่าม องเขาในแง่ดีเข้าใจเขา เอ้ยแต่เราเห็นเลยนะว่าเราถึงจะไปเสียเขาแต่เราไม่ได้มีใจอะไรที่บอกว่านี่กับเขาแต่เราเอ้ยขอหยุดคุณหน่อยเถิดอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นไปเที่ยวไปส่องเขาว่าเขาทำบุญอะไรไปบ่อยว่าทำแค่นี้เองเหรอไหนบอกว่าจะทำเยอะไงเราก็เลยแบบคุณป้า20บาทกับแสนหนึ่งบุญเท่ากันแล้วก็พูดอย่างนี้แล้วเราก็เดินไปเลยอะไรเงี้ยแต่เราเขาจะยังไงเนาะแล้วฉันจะยังไงเนาะคือมันทนไม่ได้อะ แต่อาจเป็นไปได้ว่าคุณศ าสนาไม่ไงคุณหมอ ไม่ไม่ได้ว่าคุณศาสนาจะต้องมีคนอย่างพี่ซุกไงเอาไว้เบรกไง คือฉันไม่รู้ว่าฉันเป็นมารหรือฉันบุญหรือฉันบาปไงอะไรอย่างเงี้ยเป็นเพราะว่ากรรมมีหลายผลละ ต้องฝึกต้องฝึกเราอดทนเนาะ ครั้งที่แล้วก็ไปบอกอาจารย์โอ้โหนี่แบบอดทนมากแล้วก็แบบเบรกตัวเองไม่ได้หลาย ก็ดีแล้วก็ถือว่าทำได้ดีก็พยายามทำต่อไป ไม่ควรเบรก อ ะคะไม่ควรไปเบรกเขาหรอ หรือว่าเบรกเขาต่อไป เราจะใช้อะไรเป็นมาตรฐานได้ว่าอันนี้เราควรยังไง มันควรคือมันถ้ามันต่อหน้าต่อตาอะไรต่างต่อหน้าผู้คนมันก็จะมีก็จะฟังเราน้อยก็ได้มันต้องมีเวลาได้คุยกันถ้ามันไม่เป็นเรื่องที่แย่จริงๆนี่ก็ต้องปล่อยไปก่อนเอาโอกาสคุยกันทีหลังแต่ถ้าเป็นเรื่องของการโหยมันไปหลอกขายก็ซึ่งๆหน้านี่ไอ้ต้องเบรก เร ื่อง อะไร เรื่อง ทำอะไรดีอ่ะเจ๊เรื่องซื้อบุญอ๋อเรื่องซื้อบุญเอาโอ้ประเด็นมันร้อนเมื่อกี้เล่าไม่ถูกเลยเล่าไม่ถูกเลยไม่สงสัยว่าอย่างตอนที่เรารับปากพระว่าจะทำบุญเท่านี้แต่ถึงเวลาเราไม่มีเงินที่จะทำบุญได้เท่านั้นนะคะแต่ใจเราก็ไม่เป็นกุศลแล้วคือเราไม่มีตังค์อ่ะแต่เราก็รู้สึกว่าเราต้องทำบุญเพื่อให้ได้ตามที่เรารับปากพระอะไรเงี้ยแล้วมันจะได้บุญเลย มันก็ได้นะแต่เรื่องนี้จริงมันก็จะมีอาจจะมีผลในเรื่องนี้ก็มีตัดไว้นะว่าทำไมบางคนทำมาค้าขายแล้วได้กำไรทำไมบางคนขาดทุนก็มีคำอธิบายว่าเพราะชาติลาไปรับปากว่าจะถวายพระเท่านี้แล้วก็ไม่สามารถจะถวายได้คืออย่างนี้เนี่ยเด ี๋ยวแต่ว่าหนูไม่เชื่อสักครั้งเลยบุญที่หนูทำเลยอ่ะหนูแค่คิดว่าต้องรับปากพระแล้วทำแต่หนูไม่ศรัทธาในการที่เอาเงินไปให้ธรรมกายอีกแล้วอะไรเงี้ยแต่หนูว่าอ้าวรับปากพระไปแล้วหนูก็ให้ก็ได้เงินเก็บต้นสุดท้ายหนูให้ก็ได้ไม่ว่ากัน ก็ไม่เป็นไร ให้ไปแล้วค่ะรู้สึกว่ารับปากพระแล้วก็ให้แต่ไม่ได้ให้เพราะว่ารู้สึกว่าอยากจะทำบุญเพื่อธรรมกายอีกแล้วแต่ว่าให้เพราะว่าเรารับปากพระไว้แล้วอะไรเงี้ย แต่ก่อนไม่รู้อะแต่ก่อนไม่รู้อะ ไม่รู้เพราะว่าตอนนั้นชมรมพุทธก็เข้าไปพร้อมเขา เลยนี่นานแล้วเนี่ย ค่ะ นานเลย นานแล้วค่ะ คือมันเข้าไปจากชมรมพุทธของพวกมหาวิทยาลัย ถ้าอย่างกรณีนี้อาจารย์ท่านบอกว่ามันคือเหมือนกับเป็นการทำบุญที่มีการอ้างความดีทางอื่นนะคะซึ่งมั ันอาจจะไม่อย ่ างเช่นหมายถึงว่าทาง วัด อะไรอย่างเง ี้ ย ใช่เขาบอกว่า จะได้บุญให้กับพ่อแม่พี่น้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วการอ้างแบบเนี้ยอ้างบุญอ้างความดีอื่นๆเพื่อจะเรียกอะไรเงินเนี้ยแล้วคนที่ถูกเรียกอะไรเนี้ยอาจารย์แบบจะให้ความคิดยังไงดีคะว่าควรจะทำบุญหรือไม่ทำ ควรจะมีสติยังไงคะ คือประการแรกคือว่าประการแรกคือทำบุญเนี่ยต้องทำด้วยจิตศรัทธานะทำด้วยความปรารถนาดีอย่างแรกเลยไม่ใช่ทำด้วยความโลภโอเคเราทำด้วยจิตปรารถนาดีต่อพ่อแม่อะไรต่างนี่ก็อันหนึ่งนะมันต่างจากการทำด้วยความคิดจะเอาเข้าตัวใช่ไห ม มันต่างกันอยู่ประการที่สองเนี่ยต้องมีความเข้าใจว่าคือทำด้วยจิตศรัทธานี่ไม่พอต้องมีปัญญาด้วยคือความเข้าใจว่าจะเงินมากเงินน้อยไม่สำคัญนะมันอยู่ที่ว่าเรามีเจตนาให้แล้วเรามีกำลังให้แค่ไหน อย่างที่บอกไว้เมื่อวานว่าสัพพุริสทานเนี่ยทานของสัพพบุรุษเนี่ยมันก็คือการให้ของที่ประณีตให้ของที่สมควรให้ของที่ถูกกาลเวลาแล้วก็ให้ด้วยให้ถูกให้อย่างมีวิจารณญาณนะคือไม่ใช่ว่าสักแต่ให้แต่ว่าเราต้องใช้ใคร่ครวญให้ด้วยใจที่ใคร่ครวญพูดง่ายอันนี้ก็สัพพุทธทานมี8ประการแล้วก็ให้ด้วยใจที่ผ่องใสมันไม่ได้อยู่ที่ว่าจำนวนหรือปริมาณของที่ให้อย่างที่พูดเมื่อวานเนี่ยนางปุญญะทาสีก็ให้เพียงแค่ถวายเพียงแค่ข้าวจีหรือว่าข้าวแค่ปั้นเดียวแก่พระพุทธเจ้านะแต่ให้ด้วยศรัทธาเนี่ยอันนี้สงก็มากในตรงนี้เนี่ยสำคัญก็คือต้องทำด้วยความเข้าใจความเข้าใจนี่คือปัญญานะว่ามันไม่ได้ที่จำนวนนะก็อย่างที่บอกว่าเวลานี้เนี่ยมันคือถ้าเราไปคิดว่าอานิสงส์ของบุญเนี่ยมันขึ้นอยู่กับจำนวนนะหรือขึ้นอยู่กับประเภทมันก็จะทำให้เราเนี่ยทำบุญไม่ต่างจากการซื้อบุญเลยก็ได้อย่างที่เมื่อกี้คุณพูดมาเนี่ยหรือเวลานี้มันมีความรู้สึกมันไม่ใช่แค่ซื้อบุญเดียวมันก็ซื้อหุ้นนะหุ้นตัวไหนให้ผลตอบแทนดีกว่าใช่ไห ม ซึ่งตอนนี้เนี่ยหลายวัดเขาพยายามบอกเนี่ยถ้าคุณทำตรงนี้คุณได้บุญมากนะตรงนี้ทำบุญได้บุญน้อยกว่านะเดี๋ยวนี้คนคือเวลานี้คนเวลาจะทำบุญเนี่ยต้องคำนวณแล้วว่าทำบุญอย่างไรที่จะให้ผลตอบแทนมากกว่าซึ่งมันไม่ต่างกับการซื้อหุ้นเนี่ยซึ่งอันนี้เราทำบุญด้วยความโลภไม่ได้ทำบุญด้วยจิตปรารถนาดีหรือทำบุญด้วยศรัทธา โอ้ไม่ตอบแล้วเวลาไปวัดเราต้องถามว่าเราจะทำบุญหลังคาดีหรือทำบุญหลอดไฟดี แล้วก็จะมีราคาบอก ม าใช่ไหม ทำบุญอะไรจะได ้คือทำบุญเนี่ยถ้ามันบุญไม่ใช่สินค้าเนี่ยสินค้าที่ของแพงสินค้าที่ราคาแพงก็อาจจะเป็นสินค้าที่มีคุณภาพดีแต่บุญมันเหมือนสินค้าถ้าเราทำบุญให้เป็นสินค้าว่าของแพงก็ดีของถูกไม่ดีเนี่ยมันถ้าเราทำบุญแบบนี้มันก็เข้าใจผิดแล้วไม่มีปัญญานั้นมันมีสองประการเนี่ยคือหนึ่งทำด้วยศรัทธาสองทำด้วยปัญญา แสดงว่า 2,000 แรกในวันมีบุญนะเพราะศรัทธาทำแต่16,000ได้ทำ โอ้โห16,000เชียวนะ ก็เขาธรรมกายเจดีย์เขาให้องค์ละ10,000ไงคะแล้วได้ทำบุญให้พ่อองค์นึงให้แม่องค์นึงแต่ว่าทำงานแล้วผ่อนได้แค่2เดือนแรกเดือนละ1,000เสร็จแล้วก็บอกเขาว่าไม่ไหวแล้วขอทำแค่นี้เขาบอกงั้นเขาจะไม่ใส่ชื่อพ่อกับชื่อแม่ให้ในก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่ก็ทำแค่นี้ทำไมต้องบังคับกันด้วยก็รู้สึกหมดศรัทธาแต่ก็รู้สึกว่าเฮ้ยรับปากพระไว้แล้วจะทำก็ตัดสินใจเอาเงินเก็บ16,000ไปให้เขาแล้วก็คิดว่าทำเพื่อพอรับปากพระแล้ว แต่งั้นก็ได้ความสบายใจ พระก็คิดแค่นั้นแต่ว่าไม่ได้บุญจากการไม่คิดว่าจะทำให้ธรรมกายใจดี จะเรียกว่าซื้อความสบายใจก็ได ้ซื้อความซื้อแพงอะตอนสมัยซื้อแพง ก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ได้อย่างน้อยก็ได้ปัญญาแล ้ ว แต่ว่าถ้าไม่ก็ไม่สบายใจพอรับปากพระไว้แล้วเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเรารับปากพระไว้แล้วว่าเราจะทำบุญให้พ่อและแม่เราเนี่ย20,000ใช่ไหมองค์เนี้ย okay. ก็ทำไปอะไรเงี้ยเดี๋ยวเงินหาใหม่ไม่เป็นไรเบียดเบียนก็นิดหน่อยแต่เดี๋ยวหาใหม่พอยังเริ่มเอาใหม่แล้วกัน จ ี ก็ย ัง ถามไม่ถึงสิ บห้าแต่ก็คิดว่ามันก็ทำให้เราสว่างนะเราก็รู้สึกว่าเอองั้นไม่ใช่ทางเราแล้วทำบุญธรรมกายอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยเราก็ออก ชาเขียวไหมคะชาเขียวอะ ชาเขียว ไม่บุญแต่อันนึงสงสัยมากเลยที่เขาบอกว่าทำบุญคือ เราต้องดูแลพ่อแม่เราใช่ไหมพ่อแม่พระอ้อนของที่บ้านอะไรเงี้ยแต่อย่างที่วัดเนี่ยน้องเขามีพ่อคนเดียว ใหญ ่แต่เขาก็ทิ้งพ่อไป แล้ว ว่ า แกญี่ปุ่น แกถามพ่อแต่นอกเรื่องหน่อยก็ได ้ว่าอะไร ก็น้องที่อบรมธรรมทายาทด้วยกันนะคะแล้วเขามีพ่อคนเดียวเขามีพ่อคนเดียวแล้วพ่อไม่สบายแต่ว่าคือในรุ่นที่อบรมด้วยกันทุกคนไปอยู่เป็นอุบาสิกาที่วัดธรรมกายหมดแล้วน้องคนนี้มาปรึกษาว่าเขาจะไปเป็นอุบาสิกาที่วัดดีไหมแล้วผมก็บอกว่าอ้าวแล้วพ่อใครจะดูเขาบอกว่าเขาก็กุ้มใจอยู่เหมือนกันแต่ว่าตอนสุดท้ายเขาก็ตัดสินใจไปอยู่วัดหนูก็ว่าอ้าวไหนพระอาจารย์สอนว่าพระพ่อแม่เป็นพระอรหันต์ที่บ้านทำไมเราไม่ดูแลพ่อที่บ้านทำไมเราต้องไปอยู่ที่วัดแต่เหตุผลที่ธรรมกายบอกก็คือบอกว่าการที่ลูกมาอยู่วัดเนี่ยก็จะเป็นกุศลเป็นบุญอย่างแรงที่จะทำให้พ่อแม่เนี่ยเข้าวัด ก็ถูกแต่ว่าแต่ว่าในกรณีนี้เนี่ยพ่อแม่เนี่ยก็ต้องการการดูแลทางด้านร่างกายใช่ไหมแล้วก็มันยังไม่ใช่โอกาสยังไม่ใช่เวลาใช่ไหมในสายพุทธการนี่ก็มีพระที่นะบิณฑบาตเสร็จก็เอาอาหารไปให้พ่อให้แม่พุทธเจ้าก็สรรเสริญนะว่าเขาก็เอาใจใส่ดูแลใช่ไหมเพราะพ่อแม่ลำบากยากจนพุทธเจ้าก็ไม่ได้ปฏิเสธเรื่องการไม่ได้ให้คุณค่ากับว่าโอ้คุณต้องไม่ได้ให้คุณค่ากับเรื่องของการดูแลทางจิตใจจนกระทั่งปฏิเสธเรื่องการดูแลทางด้าน ร่างกาย หรืออาหารการกินสุขภาพคือบางทีอย่าไปคิดว่าถ้าขึ้นชื่อเรื่องของการดูแลการตอบการขึ้นชื่อเรื่องการเรื่องอานิสงส์แล้วอานิสงส์ทางจิตใจจะต้องประเสริฐเลิศกว่าอานิสงส์ทางด้านการดูแลทางกายมาแล้วแต่กรณีอ้าวขอบคุณ อานิสงส์การดูแลทางด้านร่างกายก็ไม่น้อยกว่าอานิสงส ์ไม่ได้ว่ามันไม่ได้ชัดเจนตายตัวใช่ไหมว่าคือโดยทั่วไปเนี่ยอานิสงส์ทางจิตใจเนี่ยมันก็ดีกว่าทางกายแต่ว่าในบางกรณีเนี่ยอย่างคนที่กำลังตกทุกข์ได้ยากเนี่ยการดูแลทางด้านของร่างกายก็สำคัญในพุทธกาลยังมีเรื่องราวของคนที่เรียกว่าเรื่องของการให้ความสำคัญกับการดูแลทางร่างกายเพื่อให้เกิดผลทางจิตใจมีบางคนเนี่ยแกเข้าฌานได้ไม่เข้าฌานแล้วไม่ไปเลยนะพอพุทธเจ้าไปพิจารณาผู้เจ้าหรือใครไม่ทราบไปพิจารณาก็เพราะว่าเนี่ยมันสัมพันธ์กับเรื่องอาหารไม่ค่อยถูกปากไม่ค่อยถูกกับไม่ถูกปากหรือไม่ก็ถูกกับธาตุนะพอเปลี่ยนอาหารที่ถูกกับธาตุเขาก็การมันเป็นฌานการมันเป็นภาวนาก็ดีขึ้นหรือว่ามีคนหนึ่งที่หิวไม่ได้มีเรื่องราวที่พูดมากคือผู้เจ้าเนี่ยเคยเช้าวันนึงผู้เจ้าเนี่ยใช้ยานอย่างก็เห็นว่ามีคนในหมู่บ้านนี้แหละเป็นคนที่เรียกว่าพร้อมที่จะบรรลุธรรมแล้วก็เลยตอนเช้าก็เลยไปที่หมู่บ้านนั้นชาวบ้านก็มาต้อนรับมาถวายอาหารนะปกติผู้เจ้าเนี่ยเมื่อฉันอาหารเสร็จผู้เจ้าก็จะแสดงธรรมแต่เพราะว่าผู้ชายคนนั้นเนี่ยไม่มาที่ตรงนั้นเพราะว่าแกไปตามวัวตั้งแต่เช้าเลยแล้วแกเป็นคนยากจนก็ไปตามวัวจนสายกว่าจะกลับมาคือผู้ชายนี่ตั้งใจจะมาฟังธรรมอยู่แล้วแต่ว่าเนื่องจากต้องตามวัวไงก็ไปตามวัวกลับมาพอไปถึงก็ผู้เจ้าแทนที่จะแสดงธรรมเลยก็เรียกให้โยมเนี่ยเอาอาหารมาให้เขากินก่อนพอกินเสร็จก็เลยแสดงธรรมเขาก็บรรลุธรรมก็เลยมีคำถามว่าทำไมพระเจ้าไม่แสดงธรรมตั้งแต่ตอนนั้นแต่ที่เขามาทำไมต้องให้กินอาหารก่อนพระเจ้าก็เลยมีสาวกถามว่าทำไมพระเจ้ามาจัดแจงเรื่องอาหารเพราะไม่เคยจัดแจงเรื่องอาหารมาก่อนปล่อยให้โยมทำแต่ว่าตอนนี้พระเจ้าบอกแล้วเนี่ยเอาอาหารให้เขากินก่อนพระเจ้าก็ตรัสว่าเนี่ยความหิวเป็นโทษเป็นโรคอย่างยิ่ง แล้วก็ตรัสถึงว่าเนี่ยว่าคนอย่างนี้เนี่ยการที่ให้เขากินอาหารกับเพื่อให้เขาได้มีเรียกว่าให้ทุกขเวทนาน้อยลงเขาจะได้คือท้องอิ่มเนี่ยบางทีใจก็เปิดรับธรรมะได้ง่ายพูดง่ายๆนะเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่าในยามที่พ่อแม่กำลังเจ็บป่วยเนี่ยอย่าคิดแต่เพียงแค่ว่าเราจะเทศให้ท่านฟังหรือว่าจะยกระดับจิตใจท่านบางทีก็ต้องดูแลเรื่องร่างกายก่อนใช่ไหมพระแต่พระนี่ท่านคิดแต่เรื่องของบุญเรื่องของธรรมมากแต่ว่าเรื่องจิตใจไม่สนใจไอ้เรื่องร่างกายไม่สนใจมันก็ไม่ถูก โอ้รู้สึกว่าสายไป10ปีรู้สึกว่าทำไมนานๆไม่แนะนำน้องแบบนี ้ไม่เป็นไรหรอกแล้วเป็นไงพ่อเป็นไง ไม่รู้เลยเขาก็ทิ้งพ่อไปอยู่วัดแล้วนะคะเพราะว่าไม่ได้เจอเขาอีกเลยเพราะหนูไม่ได้เข้าไปทำอาการอีกเลยไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้าง คือบางทีการสอนธรรมะนี่เราก็สอนให้ทำดีกับพระแต่เราไม่ได้สอนให้ทำดีกับคนทั่วไปเป็นปัญหามากอย่างที่พูดเมื่อวานเนี่ยเรื่องยายที่แกชอบทำบุญกับพระแต่ว่าแกเหี้ยมกับนักเรียนที่ไม่มีเงินจ่ายค่าเราเรียนใช่ไหม ได้อ่านที่หลวงพี่ประวัติกันอยู่ในเว็บไซต์อ่ะถ้าประวัติกันเป็นเมลที่หลวงพี่เ ขีย น เ น ี้ยบุญที่เหรอ ที่เราไปฟังว่าอะไรนะขับรถออกไปผ่านยายหลานอะไรแล้วก็ไม่รับออกไปด้วยอะไรก็มีแล้วก็เพื่อนบอกว่าใจร้ายค่ะเนี่ยแต่ชอบเข้าวัดไปทำบุญใจร้ายกับคนอื ่ น คือเราทำดีกับคนที่อยู่สูงกับเราเนี่ยแต่เราเฉยเมยกับคนที่อยู่เสมอเราแล้วต่ำกับเรานะเพราะอะไรเพราะว่าเราคนที่อยู่สูงกับเราเขาสามารถจะให้คุณให้โทษกับเราได้ให้บุญให้บุญกับเรา เขามีแอบถามว่าอย่างน้องที่เขาทิ้งพ่อไปอยู่วัดถึงตรงนี้เขาจะบาปไหมหรือเขาไม่ดูแลพ่อหรือว่า เขาจะบาปเขาไม่บาปแล้วเขาทำด้วยความปรารถนาดีเนี่ยเขาก็อยากจะพระบอกว่าเนี่ยไปเข้าวัดแล้วจะเป็นประโยชน์กับพ่อเขาก็ไปด้วยความปรารถนาดีแต่ว่าจิตปรารถนาดีใช่ไหมเมตตาแต่ว่าปัญญานี่มันอาจจะยังไม่เข้าใจถูกต้องคือพุทธศาสนาจะเน้นอยู่เสมอเนี่ยหนึ่งจิตกับปัญญาใช่ไหมจิตก็คือปรารถนาดี2ปัญญาคือเข้าใจตามความเป็นจริงถ้า2อย่างไม่ครบนี่มีปัญหานะคือทำบุญเนี่ยต้องมั่นใจว่าทำดีต้องมั่นใจว่าผลออกมาดีคือหวังไม่หวังเนี่ยถ้าทำดีทำถูกเนี่ยมันออกมาดีแน่มันเป็นกฎใช่ไหมอันนี้ต้องชัดก่อนเพราะเนี่ยมันจะดีหรือไม่ดีไม่ได้ที่ความหวังของเราใช่ไหมเรากินอาหารถูกสุขลักษณะเนี่ยบริหารร่างกายดีไม่ว่าหวังจะให้มันมีสุขภาพดีหรือไม่ดีเนี่ยมันก็ต้องดีจนได้สุขภาพจะดีหรือได้เนี่ยไม่อยู่ที่ความหวังของเราแต่อยู่ที่ว่าเราทำถูกต้องตามเหตุตามปัจจัยหรือเปล่าใช่ไหมอันนี้อันหนึ่งอันนี้เรื่องของมันต้องอีกเรื่องนึงคือเรื่องของอะไรเรื่องของคำถามที่สองอะไรนะใช่แล้วหวังผลแล้วอันที่สอง มันจะพระอาจารย์จะแนะนำเลยนะว่ามันดูเหมือนจะตรงข้ามกัน คือบางครั้งเนี่ยคือการแรกต้องทำดีต้องมั่นใจว่าผลมันต้องดีแน่นอนและประการที่สองเนี่ยการที่เราทำด้วยใจด้วยจิตที่หวังผลเนี่ยแม้จะเป็นการมันมีข้อเสียข้อดีมันก็มีนะคือมันทำให้เกิดแพชชั่นอย่างที่พูดเมื่อวานแต่เป็นแพชชั่นในเชิงตัณหาหรือโลภะใช่ไหมแต่ข้อเสียคือมันทำให้คุณทุกข์ใช่ไหม เมื่อคุณเดินทางคุณเดินทางไกลเนี่ยถ้าเอาแต่คิดว่าเมื่อไหร่จะถึงเมื่อไหร่จะถึงเนี่ยคุณจะทุกข์เลยเพราะคุณจะรู้สึกว่ามันถึงช้าเหลือเกินใช่ไหมคือความอยากหวังความอยากจะให้เกิดผลเนี่ยโดยตัวมันเองมันทำให้คุณทุกข์อยู่แล้วนะถ้าเราทำงานเนี่ยแล้วทำงานคิดว่าเมื่อไหร่จะเสร็จเมื่อไหร่จะเสร็จเนี่ยเราก็จะทุกข์กับงานมันไม่เหมือนกับเวลาทำงานเนี่ยเราอยู่กับงานเราไม่เราลืมเรื่องผลไปเลยและเราไม่กังวลเรื่องผลว่าเมื่อไหร่จะเสร็จเราจะทำงานอย่างมีความสุขใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยไอ้ความที่เราทำด้วยความหวังผลเนี่ยมันมีข้อจำกัดคือมันทำให้เราทุกข์ใช่ไหมแล้วก็บางครั้งเนี่ยมันอาจทำให้เราไม่ได้ผลอย่างที่เราต้องการเพราะว่ายิ่งอยากได้กลับไม่ได้ใช่ไหมยิ่งอยากให้คนอื่นเขารักเราคุณยิ่งไม่ได้ใช่ไหมยิ่งอยากจะตักตวงความสุขคุณยิ่งไม่ได้แต่ถ้าคุณคิดอยากจะให้คุณกลับได้ใช่ไหมกฎของธรรมชาติมีอยู่ตรงนี้ยิ่งอยากได้กลับไม่ได้หรือรู้สึกว่าได้ไม่พอใช่ไหมลองไปถามคนเขาเคยมีการสอบถามคนในอเมริกาว่าอะไรที่ทำให้ชีวิตคุณมีความสุขและดีขึ้นส่วนใหญ่บอกว่ามีเงินเพิ่มขึ้นนะหลายปีผ่านไปสอบถามใหม่หลังจากที่คนอเมริกามีฐานะการเงินดีขึ้นใช่ไหมมันมีการเงินดีเพราะว่าคนก็ยังบอกว่าต้องมีเงินเพิ่มขึ้นถึงจะมีความสุขมันก็ไม่เคยมีความสุขสักทีทั้งนั้นที่รายได้เพิ่มตลอดเวลานะเพราะไปคิดว่าพอมันคิดอยากได้เนี่ยมันก็รู้สึกว่าที่ได้มันไม่พอนะแต่มาคิดว่าทำบุญด้วยความอยากด้วยจิตที่หวังผลเนี่ยมันจะรู้สึกอยู่เสมอว่าอาทิตย์หนึ่งตอนที่ทำเนี่ยด้วยความหวังผลเนี่ยมันก็ไม่เป็นกุศลละมันก็ไม่เป็นบุญแท้สองเมื่อคุณทำเสร็จคุณก็จะมีความทุกข์เพราะว่าคุณจะคอยชะเง้อมองว่าเมื่อไหร่ผลจะปรากฏใครที่ทำสมาธิด้วยใจที่อยากสงบนะมันจะไม่เคยสงบเลยเพราะยิ่งอยากสงบกับยิ่งไม่สงบไอ้คนที่สงบเพราะมันไม่ได้สนใจที่จะสงบหรือไม่ได้คิดเรื่องนี้นะมันก็ตรงตามหลักเลยยิ่งอยากได้ยิ่งไม่ได้แต่ยิ่งไม่อยากได้กลับได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เขาเห็นข้อจำเห็นโทษของความโลภหรือความอยากความหวังผลเนี่ยเขาก็จะวางเขาก็จะอยู่กับปัจจุบันให้ดีที่สุดนั่นหมายคือว่าเนี่ยถ้าเราเห็นข้อจำกัดเห็นโทษของการหวังผลนี่มันจะวางและทำด้วยจิตที่บริสุทธิ์มากขึ้นแต่ว่าบางทีอธิบายแบบนี้ก็อธิบายยากคนบางทีครูบาอาจารย์ก็อาจจะบอกว่าถ้าทำด้วยจิตที่โลภนะมันก็อาจจะเกิดผลเช่นอาจจะได้ความบ้างมีแต่ว่าก็จะไม่รู้สึกพอสักทีก็จะมองไปในแง่ว่ามันจะเกิดผลอย่างไรในชาติหน้าพอคนกลัวความโลภมันจะทำให้เกิดผลเสียในชาติหน้าก็อาจจะทำให้ฝ่อก็จะคลายความโลภลงบางทีก็ต้องอธิบายแบบนี้ว่าจะเกิดผลเสียที่เป็นรูปธรรมอย่างไรบ้าง ถ้าอย่างคนรุ่นใหม่คนที่เขาไม่ยิ่งถ้าประเภทวัตถุนิยมหรือบริโภคนิยมว่าเขาไม่พูดถึงโลกหน้าเอาแค่โลกนี้ให้พอค่ะแล้วเขามองว่าทำงานหรือทำธุรกิจเนี่ยเขาก็ต้องการกำไรอะค่ะเขาควรจะทำยังไงให้รู้สึกว่าทำไปแล้วมันก็ควรจะได้อะไรที่เป็นด้านบวกคืนมาโดยที่ไม่มองว่านั่นคือการแบบเพิ่มกิเลสให้ตัวเองด้วยซ้ำว่ายิ่งอยากได้อยากรวยเนี่ย คืออย่างแรกก่อนนะคือถ้าคุณมีความอยากและคุณขยันหมั่นเพียร นะธรรมะก็ว่าอย่างดีนะปัญหาของเมืองไทยตอนนี้คื คุณอยากแต่คุณไม่ขยันเนี่ยคุณนิยมทางลัดเนี่ยทีนี้เป็นอย่างนี้มันทั่วหมดเลยเมืองไทยตอนนี้นิยมทางลัดมากเช่นอยากได้เกรดดีทำไงอยากได้เกรดดีฮะ วาดประเป็น แล้วก็ไปถามอาจารย์ว่าอาจารย์อยากได้อะไร อ ยากได้เกรดดีอาจารย์อยากได้อะไรผมหาให้เด็กนักเรียนม.3นะอาจารย์อยากได้อะไรเนี่ยอาจารย์เจออย่างนี้อาจารย์ก็เสียคนเหมือนกันนะเพราะถ้าเกิดคนถามนี่เป็นนักเรียนสาวเนี่ยอาจารย์ก็จะแตกอังแล้วใช่ไหม เพราะว่าเพื่อนน่ะเป็นอาจารย์ที่มอหอการค้าแล้วเขาก็เล่าเลยนะว่าก็มาออฟเฟอร์เลยก็ขอเกรดขอออฟเฟอร์เลยเพราะว่ามีบางอาจารย์บางคนก็เอานะ เหร อม อเป็นเพราะว่าเขาเป็นอาจารย์เขาไม่ใช่ครู ก็ครูก็เอาได้ก็ครูก็ไม่คือมันไม่ต้องทำอะไรมากมันก็แตะอังแรงตามไปก็ได้ตามเรื่องแต่ว่ามันหรือมาขอโทรศัพท์มือถืออาจารย์ก็อาจารย์อาจจะขอเอาโทรศัพท์มือถืออะไรก็ได้คือนี่ฮะคือนี่ไงเดี๋ยวนี้เนี่ยไอความนิยมทางลัดเนี่ยมันเกิดขึ้นทุกระดับและบางคนก็ใช้วิธีโกงข้อสอบใช่ไหมนี่คือให้ได้เกรดสูงถ้าคุณอยากรวยทำไงอ่ะคุณก็ใช้ทางลัดใช่ไหมทางลัดก็มีหลายแบบนอกจากโกงแล้วคอร์รัปชันแล้วก็จะมีการเล่นการพนันใช่ไหมเพราะการพนันคือการรวยทางรัฐและแทงหวยลอตเตอรี่หรือว่าไปพึ่งจตุคามไปบนบานศาลกล่าวนี่คือทางรัฐนะอาตมาเชื่อเนี่ยอย่างแรกเลยคือว่ามันต้องพึ่งความดีของตัวเองตอนนี้ต้องเน้นตรงนี้ก่อนเพราะว่าตอนนี้มันไม่พึ่งความเพียรตัวเองเลยใช้ทางลัดตลอดนะอันนี้พอพึ่งความเพียรตัวแล้วเนี่ยแล้วคราวนี้ก็ต้องปรับจิตปรับใจให้ถูกก็คือว่าคุณทำเนี่ยถ้าคุณต้องการทำงานอย่างมีความสุขและได้ผลเนี่ยคุณต้องอยู่กับปัจจุบันนะถ้าทำด้วยใจที่อยากได้โน่นอยากได้นี่เนี่ยมันก็จะร้อนมันก็จะภาวะพวงมันก็จะไม่มีสมาธิเวลาคุณสอบเนี่ยถ้าคุณเข้าห้องสอบด้วยความกลัวความหรือความอยากความคาดหวังว่าสอบวิชานี้ต้องได้ A บวกนะโอ้มันจะเกรงแล้วมันจะทำได้ไม่ดี อาจารย์คะเดี๋ยวนี้มีทั้งแบบที่แบบว่าลูกศิษย์ไปขอเบสใช่มั้ยคะเพิ่งเจอรุ่นน้องอะค่ะเรียนปริญญาเอกอยู่ที่เอแบกแล้วเขาก็แบบแต่งงานกับสามีแล้วสามีก็เป็นคนไทยแต่ว่าไปอยู่อเมริกาที่อเมริกาเนี่ยมันก็จะมีเงื่อนไขว่าถ้าคุณแต่งงานกันแล้วเนี่ยคุณจะออกนอกประเทศเกิน6เดือนไม่ได้แล้วเขาก็เรียนมากี่ปีแล้วเขาก็กำลังทำทีสิสวิปัญหาก็คือว่าอันนี้เป็นฝ่ายอาจารย์นะคะที่เรียกร้องก็คือเขาก็จะบอกกับน้องคนนี้ว่าไม่จบหรอกจบไม่ทันหรอกถ้าอยากจบทันอะต้องมาจ้างเขาทำคือมันก็กลายเป็นว่าทางฝ่ายลูกศิษย์ที่ออฟเฟอร์ก็มีแต่ในขณะเดียวกันมันก็ไม่ใช่อย่างเดียวทางฝ่ายอาจารย์ครูบาอาจารย์นี่ระดับเอแบกนะคะแล้วก็สอนเนี่ยเอกเนี่ยก็เป็นฝ่ายที่ฟ้องเอาเขามีอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้โลกมันก็เป็นแบบนี้ค่ะมันเป็นอะไรกัน น ะ นี่ถือเป็นทุจริตในหน้าที่ ไหมไม่เขาบอกเขารับจ็อบฟรีแลนซ์ไม่เกี่ยวอาจารย์มันเป็นจ็อบในหน้าที่ไง แต่คนแค่คนที่เป็นจ็อบฟรีแลนซ์ในหน้าที่ของตัวเองในการบอกไม่จบไงคือมันจะมีหลายวิธีที่ทำให้เขาไม่จบเขาก็แบบปรับหัวข้อคือเขาน้องเขาพยายามเขาไม่รับวิธีนี้ไงเขาไม่รับวิธีนี้เขารู้สึกว่ามันไม่ใช่อะไรเงี้ยปรากฏว่ามันก็จะถูกดึงเรื่องไปด้วยวิธีการต่างๆให้ไม่จบอ่ะ ขอแก้ตรงนั้น มันก็มีวิธีแบบนี ้ผันแก้ง แต่ว่าถ้าเรียนก็ได้ปริญญาเอกถ้าเกิดเมื่อกี้เขาย้อนตัดประเด็นไม่เกี่ยวกับธรรมกายคือว่าเสียใจว่าไอ้อย่างที่มีการเล่าถึงว่าพระพุทธเจ้าก็เคยพูดถึงเรื่องประเด็นของการกำไรขาดทุนนะคะมันเป็นผลมาจากอะไร คะค่ะ เกิดมาจากการที่การที่รับปากว่าจะถวายเท่านี้แก่พระแล้วก็ไม่ถวายพระ มันมีอันนี้เฉพาะที่มีในที่มีในพระไตรปิฎกนะมันจะมีส่วนนี้ที่ขาดทุนไม่เป็นไรที่ขาดทุนก็เพราะว่าไม่ได้ให้ตามที่ขอไม่ได้ให้ตามที่รับปากแต่ที่ได้กำไรก็เพราะว่าให้เกินกว่าที่รับปาก ไม่ได้ให้กำไรไม่ขาดทุนให้พอดีที่รับปากไม่ได้แล้ว อยากให้อาจารย์เสริมในแง่ว่าแต่อย่างนี้ต้องมีเรื่องของปัญญามาเกี่ยวกันเดี๋ยวคนจะนึกว่าถึงยิ่งสัญญากับพระยิ่งแบบหรือยิ่งกลัวยิ่งให้อะไรอย่างเงี้ยพระไม่ดีค ่ ะ มันก็คือว่าการมันเป็นเรื่องของความทำตามที่รับปากก็คือความซื่อสัตย์ใช่ไหมมันอยู่ตรงนี้เมื่อคุณรับปากอะไรไปคุณก็ควรทำตามที่รับปากไม่ว่าน้อยหรือมากก็ตามใช่ไหมอันนี้อยู่ที่เรื่องความหนักแน่นและการทำตามที่รับปากเอาไว้สมาธิสำคัญตรงนี ้มีเรื่องในพุทธประวัติอะไรที่เกี่ยวข้องกับในแง่ของอานิสงส์ของอานามให้เกิดได้ลาภยศหรือว่าความร่ำรวยบ้างไหมคะในนิทานในบุคคลจริงที่เกี่ยวข้อง อานาบินติกะเศรษฐีได้ไหมคะ นาบินติกะก็เป็นชาติที่แล้วแต่ว่านาบินติกะก็ลงเอยด้วยการความยากจนนะ ที่บริจาคมาเอาทองไปปูอันนั้นจริงตอนนั้นคือในสุดก็ยากจนออกมา ก็เงินก็ลดลงไปเรื่อยๆก็ถึงก็ยากจนเนี่ยร่อยหรอลงไปจนกระทั่งเทวดานี่ได้ขึ้นเทวดานี่ได้เครื่องสักการะบูชาน้อยลงก็มาเทวดาประจำบ้านนะก็บอกให้อาราธิบินตการนี่ก็อย่าไปทำมือพระเจ้ามากนักอะไรเงี้ยก็โดนตอนที่บินตการตวาเล่นงานอาจารย์มิติกาเนี่ยก็ตอนหลังก็มาเน้นเรื่องอริยทรัพย์นะก็ได้ก็คือจะได้โสดาสกิทาเนี่ย แต่ที่เขารวยนี่ก็คืออานิสงส์ของที่เขาทำ ชาติที่แล้ว อาจารย์คะพอดีว่าขอย้อนคำถามตะกี้นิดนึงนะคะเรื่องที่ว่าไปรับปากคนที่ว่าจะให้นะคะพอดีว่าเคยเกิดเหตุว่าไปเที่ยวอินเดียแล้วถูกแขกหลอกอะค่ะแต่ว่าเขาจะมีทริคคือเขาไม่เชิงหลอกเราตรงๆแต่เขาเหมือนล่อลวงเราอะค่ะคือเขาก็จะแบบเริ่มด้วยการให้ของเราเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าเราจะให้ของกลับเราจะเอาของเขาอย่างเดียวอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็เริ่มเอ่ยปากซึ่งแบบเผอิญว่าตอนนั้นที่ไปเนี่ยคือเอาเสื้อใหม่ไปเพิ่งซื้อแล้วมันก็หลายตังค์อย่างเงี้ยค่ะแล้วทีนี้เขาก็แบบคือเราคุยกันด้วยความเข้าใจผิดด้วยบางเรื่องแล้วก็กลายเป็นว่าเราไปรับปากว่าเราจะแลกเสื้อกับเขาแต่คือหลังๆเราเริ่มรู้แล้วว่าเขาเนี่ยเขาไม่ซื่อสัตย์เขาทำคือมันเป็นทริคของเขาอะค่ะทีนี้เรารับปากเขาแล้วแต่เรารู้แล้วว่าเราน่าจะถูก ล่อลวง ไม่ถึงขั้นถูกหลอกเพราะเขาก็เหมือนกับแต่เขาแค่ใช้ทริคกับเราอะค่ะแต่ทีนี้เราก็รู้สึกว่าเราไม่อยากให้อย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเราพิจารณาแล้วว่าจริงๆเขาถ้าเกิดสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันเกิดจากเจตนาที่ต้องการล่อลวงเราเนี่ยค่ะแล้วเราไม่ให้เนี่ยก็ถือว่าเราไม่รับปากไม่ทำตามสิ่งที่เรารับปากแต่ถ้าเกิดว่าเราจะมองในแง่ว่าเราใช้ปัญญาแล้วว่าเราไม่ยอมให้ถูกเราไม่ยอมจะตกเป็นเครื่องมือของคนที่คิดไม่ดีอย่างเงี้ยค่ะอย่างนี้มุมมันจะยังไง เราก็บอกว่าเราไม่ให้เขาเพราะอะไรใช่ไหมไม่ใช่เพราะเราเบี้ยวแต่เพราะเรารู้ว่าเขาทำสิ่งที่ไม่สมควรใช่ไหมอ ย ่ างนี้ก็ไม่ถือว่าเราผิดคำพ ูดเราก็บอกว่าเราคือมันไอ้แบบนี้เนี่ยมันก็เราคิดว่าการให้นี่จะเป็นผลเสียเขามันไม่ใช่เป็นเพราะเราไม่ใช่เพราะเรางกใช่ไหมไม่ใช่เพราะเรางกไม่ใช่เพราะเราคิดตบัดสัตว์แต่เพราะเราเห็นว่าให้การทำเช่นนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นผลเสียเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเราก็บอกเขาได้มันอยู่ที่เจตนาไงเจตนาว่าเราทำเพราะความงกหรือเพราะเราต้องการที่จะสั่งสอนเขาหรือเพราะอะไรเนี่ย แต่เราจะเห็นจิตเราที่มันพลิกไปพลิกมานะคะอย่างเช่นตอนแรกเราจะเสียดายมากพอเสียดายเสร็จเราก็รู้สึกว่าแบบเขาเหมือนกับเขาหลอกเราเขาล่อลวงเราด้วยบางอย่างอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็เลยเกิดการต่อสู้กันในใจอะค่ะว่าเราไม่ให้เขาเป็นเพราะว่าเราหวงเสื้อหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยเจตนาอยู่ที่ว่าอะไรกันแน่ก็เลยบอกว่า ไม่สุดให้ไหม ให้ค่ะสุดท้ายให้ไปค ่ ะ เหมือนกันเลยเหมือนกันเลยหลอกเต็มใจเขาหลอก ก็ดีด้านที่สองคือว่าช่วยอันที่หนึ่งก็คือชนะความชั่วด้วยความดีสองก็ลดละความยึดติดถือมั่นเพราะบางที เราพร้อมจะให้แก่คนที่เรารักแต่คนที่ไม่ดีเราอาจจะไม่ยิ่งไม่อยากจะให้พอเรารู้สึกว่าต้องจัดการต้องโต้ตอบนะรู้จักจันประมวลนะประมวลเพ็งจันนะแกไปอินเดียล่าสุดเนี่ยคือแกก็แปลกนะแกก็ไปบอกเนี่ยแกไปเพื่อไปตอบแทนบุญคุณอินเดียนะแกบอกว่าคือแกเคยได้ข่าวเรื่องคนอินเดียแล้วแกก็อยู่อินเดียแกก็รู้ว่าอินเดียมันคนอินเดียมันลูกเล่นเยอะอะไรต่างแต่ว่ากลับไปคราวนี้เนี่ยแกตั้งใจว่าจะตอบแทนบุญคุณอินเดียอินเดียมีคือใหม่ๆเนี่ยแกใหม่ๆเนี่ยแกรู้สึกว่าแกก็ไม่ชอบไอ้พวกคนอินเดียมาโกงแกแต่พอแกเปลี่ยนมุมใหม่ว่าอินเดียนี่ก็มีประโยชน์ทั้งแต่ตัวต่อตัวแกเองแล้วก็ต่อเมืองไทยใช่ไหมต่อศาสนาพุทธแกบวชพระแกก็มาเรียนปริญญาเอกจบที่อินเดียไปอินเดียคราวนี้เนี่ยแกก็เลยตั้งจิตใหม่ว่าจะไปตอบแทนบุญคุณอินเดียนะและคนอินเดียขออะไรเนี่ยแกก็จะให้หมดนะแกก็จะให้หมดทุกอย่างนะก็มีคราวหนึ่งเนี่ยแกก็นั่งรถสำล้อหรือไงเนี่ยมันเรียก2600รูปีแกไม่ต่อเลยนะเพราะแกตั้งใจว่าเนี่ยเที่ยวนี้ให้มึงจะขโมยไปจะเอาไปใช่ไหมพอเสร็จเนี่ยแกจะให้200ให้600มันไม่เอามันบอก200พอแกก็บอกเอาเมื่อกี้600ไม่เหรอแคมก็บอกฟังผิดแกฟังผิดจริงๆ200ใช่ไหมอีกคราวหนึ่งเนี่ยแกไปถึงไหนไม่รู้ก็มีเด็กหนุ่มเนี่ยคือแกไปถึงเมืองใหม่ๆแกไม่รู้อยากใครเลยมีเด็กคนหนึ่งเนี่ยมาฉอล็อกแกมาคุยนะว่าจะพาไปห้องพักไปห้องพักที่ดีที่สวยใช่ไหมเด็กมันคุยกับแกตลอดเวลาเลยแล้วมันคุยไปคุยมาเนี่ยคือรู้สึกทีนะทีท่าทีของเด็กคนนี้สงสัยจะรอบจับนะนะคุยน้ำคาเดินแกวกวนอยู่นานเลยนะนะจนกระทั่งแกไม่รู้จะพาไปไหนจนกระทั่งไปถึงจุดหนึ่งมันพาไปที่โรงแรมที่ดีมากนะนะและพาเสร็จแล้วมันก็หายไปใช่ไหมแกจำได้แต่โรงแรมนั้นเนี่ยนะมันก็เป็นโรงแรมที่ดีมากแล้วแกก็ถามแกก็พอแกอยู่ไปถ้าอยู่ได้วันสองวันแกก็ถามละตั้งแต่วันแรกแกก็ถามราคาเขาก็ให้มาราคาอยู่ราคาหนึ่งนะแกก็จ่ายตามที่แกต้องการแกคงคิดว่าราคาคงจะแพงชิบหายเลยนะบอกว่าวันรุ่งขึ้นเนี่ยแกพบว่าราคาที่แกได้มันเป็นราคาที่ถูกกว่าราคาปกติแกก็เลยไปถามเจ้าของโรงแรมว่าทำไมแกได้ราคาถูกนี้เขาก็บอกว่า you are his best friend ใช่ไหมเป็น best friend ของไอ้หนุ่มคนนั้นนะไอ้หนุ่มคนนั้นเนี่ยมันคงจะไปเจรจาแกเนี่ยเพื่อให้แกได้ราคาต่ำที่สุดนะแล้วไอ้หนุ่มคนนั้นมันก็ไม่ได้อะไรใช่ไหมไอ้เจ้าของโรงแรมเนี่ยมันก็ไอ้หนุ่มคนนี้มันบอกว่าเนี่ยการันตีว่าเนี่ยอาจารย์ประมวลเป็น his best friend ก็เลยให้ราคาพิเศษแล้วมันก็ไม่เอาเนื่องจากมันไม่เอาเปอร์เซ็นต์ไงมันก็เลยถูกมากแล้วแกก็ไม่เจอหน้าไอ้หนุ่มคนนั้นอีกเลยแกก็แปลกใจที่พอทีแรกแกนึกว่ามันเอาบุญแห่แต่แกบอกเนี่ยยังไงก็ได้เอาแกพร้อมจะให้ใช่ไหมแกเจอพวกเนี่ยประเภทว่ามันจะเจอพวกที่เรียกว่าเออมันดีอ่ะทั้งที่แกพร้อมจะให้ใ แกชื่อว่ากระแสไงกระแส คนไหนก็เตรียม คนดีๆมา เออคือ แกเตรียมเสื้อไปหลายๆตัวพี่เตรียมเสื้อไปหลายๆตัวเตรียมไปพร้อมที่จะให้จะไม่มีใครเอา พัฒนาหมดต ั้ งแต่ว ัน แรกลงสนามบ ิน ก็หมดเลย ก็แจกเลย หมดแต่ถ้าเกิดเจอเงินตกอยู่ตามถนนแล้วหาเจ้าของไม่เจอค่ะเอาเงินนั้นไปใช้เพื่อประโยชน์ตอนไม่ได้ไปบริจาคอะค่ะบาปไหมคะ คือมันก็มีประเด็นเรื่องปาณาติบาตเอ้ยมันมีประเด็นเรื่องอทินนาทานใช่ไหมถ้า าเกิดว่ามันเป็นเงินที่ตกมาแล้วเราไม่รู้ว่าเป็นใครแล้วเราก็รีบเก็บเลยเพราะกลัวว่าเจ้าของจะกลับมาเห็นเนี่ยอันนี้มันก็มีเจตนาที่จะเป็นอธินาทานได้แต่เป็นเจตนาแบบเบาๆใช่ไหมหรือว่าถ้ามันตกแล้วเรารู้ว่าเป็นเจ้าของเป็นใครเพราะมันมีเอกสารหลักฐานเนี่ยแล้วเราเก็บเอาไว้ก็ไม่ถูกต้องใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นของที่เป็นเงินที่ปลิวมาตามลมเนี่ยแล้วเราเจอนะการที่เราเก็บได้เนี่ยมันก็ไม่ใช่อธินาทานหรอกใช่ไหมและเพราะนั้นเนี่ยการที่เราจะเอาเงินไปใช้ส่วนตัวเนี่ยมันก็ไม่ใช่บาปเพราะเราไม่ได้บาปในที่นี่คือว่ามันขโมยใช่ไหมนี่มันไม่ใช่ขโมยแต่ถ้าเรานึกถึงถ้าเรามีจิตเมตตานึกถึงนึกใจเรานึกถึงคนที่เขา คนที่ทำเงินตก ทำเงินตกเรานึกถึงเขาแล้วเราคิดว่าเราจะสบายบนความทุกข์ของเขาอาจจะไม่ถูกเราก็เอาไปทำประโยชน์ให้กับคนอื่นหรือไปทำสาธารณประโยชน์ก็อาจจะช่วยก็อาจจะดีกว่าแต่ถามว่าบาปมันก็ไม่บาปหรอก ตอนนี้เกิดเพิ่งจะเชื่อเรื่องกรรมเพิ่งจะเรื่องกลัวอย่างเงี้ยค่ะแต่เมื่อก่อนเนี่ยเคยโกงหรือเคยขโมยของคนอื่นมาอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาเกิดอยากจะปรับเนี่ยคุณทำยังไงให้ความสบายใจอ่ะ ก็ทำบุญทำทานสงเคราะห์ผู้ที่ทุกข์ยากถ้าเราสามารถที่จะกลับไปสงเคราะห์หรือกลับไปคืนเงินให้กับเจ้าของอันนั้นได้ก็ดีแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถจะทำอย่างนั้นได้แล้วเราก็ทำบุญทำทานแต่ถามว่ามันล้างได้ไหมมันก็ไม่ให้ล้างนะแต่ว่ามันบรรเทาได้หมายความว่าไอ้ที่คุณขโมยไปเนี่ยต่อไปคุณก็อาจจะถูกขโมยแต่เนื่องจากคุณทำบุญทำทานมาก่อนก็อาจจะทำให้คุณได้รับการสงเคราะห์จากคนอื่นใช่ไหมมันจะเป็นลักษณะออกมาอย่างนี้แต่ไม่ใช่ว่าทำบุญทำทานแล้วจะไปหวังว่าจะไม่ได้รับโทษจะไม่ได้รับวิบากจากการทำอย่างนั้นก็ไม่ใช่ แล้ว มีประเด็น ที่เป็นพวกแบบแค่เบ็ดเล็ดเกือบสิบคำถามเดียวแค่คำถามอย่างนี้ค่ะประเภทเล็ดเล็กเล็ดน้อยเฉยๆ ไอ้กี่สี่โมงสิบแล้ว ค่ะ สิ บกว่า แล ้ว จะได้8มากเท่าเมื่อวานเลย ก็อีกถึง4โมงครึ่ง ปีถามอาชีพปล่อยกู้นะคะแต่เขาคิดว่าเขาให้ดอกเบี้ยสมเหตุสมผลแล้วค่ะ สมเหตุสมผลนี่มันขึ้นอยู่กับมุมมองนะมันขึ้นอยู่มุมมองของเราหรือขึ้นอยู่มุมมองของความมุมมองของคนมุมมองของคนทั่วไปนะจริงๆแล้วเนี่ยการเอาเงินต่อเงินเนี่ยจริงๆมันก็ไม่ใช่เป็นการเอาเงินต่อเงินก็ไม่ใช่เป็นอาชีพที่พุทธศาสนาสรรเสริญนะเท่าที่อาตมาจำได้เนี่ยเงินต่อเงินเนี่ยนะแต่มันก็ไม่ถึงกับเป็นมิจฉาอาชีวะแต่ถ้าเกิดเรามองว่าเรามีเจตนาว่าการทำเช่นนั้นเนี่ยเป็นการทำเพื่อสงเคราะห์คนยากคนจนหรือคนที่เขาลำบากโดยที่เรามีดอกเบี้ยเพื่อที่จะเอาไปครอบเวอร์รายจ่ายหรือไปครอบเวอร์กับความเสี่ยงเพราะคนที่เบี้ยวคงมีใช่ไหมอย่างเช่นไอ้นายยูนุสเนี่ยที่ทำกรามินแบงค์เนี่ยเขาก็มีดอกเบี้ยเขาก็ปล่อยกู้จะว่าไปเขาก็ให้ยืมเนี่ยแต่ว่ามันเป็นเจตนาดีอ่ะนะอาตมาคิดว่า คนที่การปล่อยกู้หรือการให้ยืมด้วยเจตนาแบบนี้ที่เป็นกุศลก็มีอะแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณทำเพื่ออะไรคุณทำในทัศถ้าคุณทำเพื่อสงเคราะห์ผู้อื่นนี่ก็เป็นกุศลแต่ถ้าคุณทำหน้าที่เป็นอาชีพหนึ่งมันก็ต้องดูว่าไอ้ที่คุณว่าเหมาะสมเนี่ยคุณเอาอะไรเป็นฐานใช่ไหม ทำไมบางคนถึงเกิดมาร่ำรวยจากมรดกหรือว่าอาจจะทำงานไม่ต้องลงแรงมากก็แบบว่ามีรายได้มีรายรับเข้ามาสบายกว่าคนที่แบบต้องทำงานหนัก ๆอันนี้ถ้าพูดแบบตามกฎแห่งกรรมก็คือว่าชาติที่แล้วได้ทำบุญให้ทานมาเยอะหรือก็เลยเกิดมาก็มีฐานะเลยนะหรือว่าทำแล้วถ้าทำแล้วบอกว่าโอ้มีคนสงเคราะห์อุปถัมภ์ค้ำจุนเยอะเหลือเกินนี่ก็แสดงว่าก็เคยช่วยเหลือคนกันมาก่อนในชาติที่แล้วนะแต่มันยังขึ้นอยู่กับว่าในชาติปัจจุบันเนี่ยคุณใช้เงินยังไงด้วยหรือว่าคุณทำอาชีพยังไงด้วยเพราะถ้าใช้อีลุ่ยฉุยแฉนะหรือว่าไม่มีความพยายามเพียรในการทำงานไอ้ทุนที่มีอยู่มันก็หมดนะหรือล่อยหล่อไปเรื่อยๆส่วนคนที่ทำงานแล้วโอ้โหมันไกวได้แต่ละบาทแต่ละสตางค์มันยากเหลือเกินนี่ก็เพราะว่าอาจจะไม่มีใจบุญสุนทานมาในชาติที่แล้วอธิบายแบบนี้กฎแห่งกรรมนะแล้วก็แต่อาจจะไม่ถึงกับขโมยของใครนะแต่ว่าไม่ได้ช่วยหรือเอื้อเฟื้อหรือไม่ได้ทำบุญให้ทานมันก็เลยพออยู่พอกินแล้วก็กว่าจะหามาได้ก็ลำบากมันก็มีพวกที่หามาได้ง่ายนะแต่ว่าถูกขโมยถูกโกงได้ง่ายถูกเยอะเหมือนพวกนี้ก็เชื่อว่าทำบุญมาเยอะแต่ว่าก็ไปโกงเขาหรือว่าทำได้หรือไปเอาเปรียบเขามันก็มีนะคนที่ทำบุญเยอะแต่ว่าก็เอาเปรียบผู้อื่นศีลไม่บริสุทธิ์เนี่ย พอพูดถึงศีลไม่บริสุทธิ์บางคนเนี่ยชอบเล่นลอตเตอรี่ไงค่ะเขามองว่าเอาเงินที่ได้จากลอตเตอรี่เนี่ยไปทำบุญเนี่ยค่ะถือว่าเงินนั้นบริสุทธิ์ได้ไหมคะ จะว่าไปมันก็เป็นเงินบริสุทธิ์นะคือมันเป็นสิ่งที่สังคมยอมรับแล้วก็มันก็ไม่ได้เอาเปรียบเบียดเบียนใครแต่ผู้เจ้าก็บอกว่าเนี่ยไอการมีชีวิตด้วยที่อยู่ด้วยการไอลอตเตอรี่มันก็อบายมุขอย่างหนึ่งอบายมุขในแง่ที่มันเป็นประตูทางเสื่อมมันเป็นโทษในแง่ที่ว่ามันทำให้เราหลงติดได้ง่ายแล้วก็มันเป็นการทำหากินด้วยวิธีทางลัดโดยที่ไม่ได้ใช้ความเพียรอาศัยโชคพูดง่ายๆเพราะนั้นเนี่ยมันเป็นอบายมุขก็คือมันมีโทษเยอะแต่ว่าถ้าถามว่ามันบาปไหมมันก็คงไม่บาปนะแต่ผิดกฎหมายไม่ผิดกฎหมายก็ขึ้นอยู่กับสังคมอะว่าเป็นหวยเถื่อนหรือเป็นหวยอะไรใช่ไหมอันนั้นก็อีกประเด็นหนึ่งมองในแง่ดีก็คือว่าคุณร่ำรวยจากหวยแล้วคุณก็ไม่เอามาใช้ส่วนตัวคุณก็เอามาใช้ประโยชน์แก่ผู้อื่นนั่นมันก็ถือว่ายังดีกว่าการเก็บมาใช้คนเดียว อาจารย์คะถ้าเป็นการทำบุญลักษณะรูปแบบนี้อย่างเช่นเงินที่หามาได้เนี่ยอาจจะได้มาด้วย ไม่บริสุทธิ์นะคะแล้วเอาไปทำบุญเนี่ยค่ะ อันน ี้ส่วน ของ การ ทำบุญนะแม้แต่เราจะตั้งจิตที่มีเจตนาที่ดีเนี่ยค่ะแต่ว่าการได้มาของเงินนั้นเนี่ยอาจจะไม่ดีเนี่ยค่ะตรงนี้มันจะเป็นผลมันก็ต้องแยกเป็นส่วนๆนะไอ้เช่นการไปโกงเขาไปเอาเปรียบเขาหรือขายฆ่าสัตว์ตัดชีวิตขายเนื้อพุทธเจ้าบอกมีมิจฉาวนิชาเนี่ยขายเหล้าขายยาพิษขายเนื้อขายมนุษย์หรือว่าขายยาเนี่ยไอ้พวกนี้เนี่ยมันก็จะนำไปสู่วิบากกรรมแบบหนึ่ง ช่นชีวิตอายุสั้นสุขภาพไม่ดีใช่ไหมเป็นคนที่อาจจะเป็นคนขี้เหล้าก็ได้ถ้าเกิดว่าชาติที่แล้วคุณขายเหล้าหรือว่าจมอยู่ในความหลงมัวเมาแต่ทานที่ให้เนี่ยให้ด้วยจิตปรารถนาดีใช่ไหมก็อาจจะทำให้เป็นคนมีเงินมีทรัพย์ใช่ไหมคือมันความชั่วมันก็ส่งผลอย่างหนึ่งใช่ไหมความดีมันก็ให้ผลอีกแบบหนึ่งมันต้องแยกกันมันไม่ได้หักล้างกันทีเดียวเพราะมันเป็นคนมันเป็นความดีความชั่วคนละประเภท คนสมัยนี้ชอบคิดว่าติดทองตามแบบพระพุทธรูปหรือว่าลูกนิมิตเนี้ยค่ะหรือว่าบูชาพระต่างๆเช่นสังฆจายพระศิวลีอะไรเงี้ยแล้วเขาเชื่อว่าทำให้เกิดความร่ำรวยอย่างเงี้ยค่ะ อันนี้เป็นความเชื่อรุ่นหลังๆมั้งนะคือเดี๋ยวนี้เนี่ยมันจะมีเทคนิคทำบุญนานาชนิดที่ทำให้ที่คิดว่าทำให้รวยโดยเอาหรือเอาพูดง่ายเอาความร่ำรวยมาล่อให้คนทำโน่นทำนี่นะแต่ว่าถ้าพูดถึงความร่ำรวยแล้วเนี่ยตามหลักกฎแห่งกรรมเนี่ยมันก็เกิดจากการให้ทานหรือว่าการรักษาศีลนะไอ้เรื่องการปิดทองลูกนิมิตเนี่ยมันน่าจะถ้าทำด้วยจิตปรารถนาดีมันน่าจะมีผลเกี่ยวผิวพรรณมากกว่าเช่นโอเห็นทองพระเหลืองอลามจิตใจปราบปลื้มนะนึกถึงแล้วจิตใจก็ผ่องใสมันน่าจะไปส่งผลในเรื่องผิวพรรณมากกว่าใช่ไหมทำให้ผิวพรรณสวยงามอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่เกี่ยวเรื่องบุญไม่เกี่ยวกับเรื่องความรวยมากเท่าไหร่ แล้วพระพุทธรูปปางที่เขาเชื่อเกี่ยวข้องกับเรื่องความรวยเรื่องการมีฐานะอย่างนี้นะคะ มีอ่ะ พระศิวลีหรือว่านางกวัก ก ็ความเชื่อเหมือนกัน คือจริงๆพูดถึงความเชื่อของคนไทยสมัยโบราณนี่นะพระพุทธรูปทั้งหลายทุกๆปางเลยเนี่ยมันจะไม่มีผลเกี่ยวเรื่องประโยชน์ปัจจุบันเรื่องเมตตามหานิยมหรือว่าความเหนียวความคงทนหรือว่าความแคล้วคลาดไอ้พวกนี้เราประโยชน์ทางโลกนะเมื่อกี้พี่ที่พูดค้างไว้ว่าเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยถ้าคุณต้องการประโยชน์อย่างแบบนี้นะคุณจะใช้พวกเครื่องรางของขลังไม่ใช่พระเครื่องเครื่องรางของขลังเช่นตะกรุดยันประหลัดขีดใช่ไหมซึ่งมันเป็นเรื่องแบบโลกียะมากๆคนไทยสมัยก่อนเขาไม่สวมพระไม่ห้อยพระเครื่องนะหรือว่าไม่เอารถมาไม่เอาพระมาทำหน้าที่เพื่อป้องกันให้แคล้วคลาดจากอันตรายพระเนี่ยหรือพระเครื่องเนี่ยหรือว่าพระกริ่งเนี่ยมีไว้พระกริ่งเนี่ยเอาไว้ต่างหากพระกริ่งมาจากทิเบตเลยนะแต่พระเครื่องเนี่ยไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อประโยชน์ทางโลกเลยมีเพื่อสืบศาสนาหรือเพื่อให้เกิดความสุขบุญกุศลที่มันพ้นระดับโลกียะนะถ้าเป็นเรื่องโลกียะเนี่ยเขาถือให้เป็นเรื่องของพวกไสพวกผีไปนะเดี๋ยวนี้เนี่ยมันเอาเราไปเอาไปดึงเอาพระพุทธรูปเนี่ยพระเครื่องมาสนองความต้องการโลกซึ่งมันเป็นความเชื่อของคนยุคนี้ซึ่งในแง่นี้คือการดึงเอาพระมาทำให้ต่ำแต่เพราะสมัยนี้เราไม่เชื่อเรื่องเราไม่ค่อยศรัทธาเรื่องตะกรุดไม่ศรัทธาเรื่องยันเนี่ยเราก็เอาพระพุทธรูปมาแทนฉะนั้นไอ้ความเชื่อพระศิวลีต่างๆเนี่ยนะถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระอรหันต์พระพุทธพระศรีอานมันจะไม่เกี่ยวเรื่องความสุขความสำเร็จทางโลกียะเลยแต่ถ้าเป็นนางกวักมันก็เป็นอีกเรื่องนึง มันจะมีผลไหมคะสมมติว่าไม่พูดถึงพระศิวลีพระศรีอาร์ทางหรือว่าอะไรแต่สมมติว่ากรณีของนางกวักเนี่ยมันจริงๆมันมีความเป็นไปได้ไหม เป็นไปได้ก็เป็นไปได้ถ้าเกิดว่ามีการปลุกเสกอะไรต่างๆใช่ไหมก็อาจจะมีผลอันนี้มันก็ปฏิเสธได้ยาก มีพลังมีอะไร เออ ปฏิเสธได้ยากพวกตะกรุดตะเกิดอะไรเนี่ยสมาก็ไม่เคยปฏิเสธนะแต่ว่าของจริงก็มีของปลอมก็เยอะใช่ไหมแต่ว่าทั้งหมดนี้เนี่ยมันในสมัยก่อนก็จะแยกเลยถ้าเป็นเรื่องประโยชน์ทางโลกนะหรือเรียกว่าโลกียะเนี่ยมันจะเราจะให้เป็นเรื่องของผีเรื่องของเครื่องรางของขลังพระหรือพุทธเนี่ยไม่เกี่ยวพุทธนี่เป็นเรื่องของสูงเป็นเรื่องสวรรค์เป็นเรื่องนิพพานมันแบ่งกันชัด อาจารย์คะแล้วอย่างนี้อ่ะคุณใสมันจะทำหน้าที่ยังไงในเรื่องของกฎแห่งกรรมอะคะเรียกสมมติว่าเราบูชานางกวักแล้วนางกวักทำให้เราร่ำรวยได้เนี่ยสมมติว่ามีพลังงานจริงๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันแล้วกฎแห่งกรรมทำงานมันจะขัดกันไหมคะ เป็นเรื่องของพลังเป็นเรื่องของเป็นเรื่องของพลังบางอย่างที่มันเหมือนกับเทคโนโลยีอีกชนิดหนึ่งใช่ไหมโทรศัพท์มือถือทำให้เราเนี่ยคุยได้ยินคนที่อยู่ไกลออกไปได้ใช่ไหมมันทำงานแบบนี้คือมันทำงานตามกฎธรรมชาติแต่เป็นกฎธรรมชาติที่เรายังไม่รู้จักใช่ไหมมันก็เหมือนกับว่าทำไมบางคนเวลาอยากให้เขาซื้อของใช่ไหมก็ต้องเปิดเพลงว่าเพราะเติมกลิ่นหอมๆเข้าไปคาสิโนลาสเวกัสเนี่ยมันจะเติมกลิ่นที่มันเกี่ยวกับเรื่องทำให้คนเนี่ยอยากจะเสี่ยงโชคได้ใช่ไหมไอ้พวกนี้เนี่ยมันก็เป็นอาศัยกฎธรรมชาติเนี่ยไอ้นางกวักอาตมาเอาคิดว่าคงมีผลแบบเดียวกันแต่มันเป็นเรื่องที่เรายังไม่รู้ว่าคืออะไรใช่ไหมมันก็ไปชักชวนให้คนที่ผ่านไปผ่านมาเนี่ยมันเกิดความสบายใจแล้วเข้ามาหา แต่อย่างนี้มันยังต้องขึ้นอยู่กับกฎกรรมที่เราได้กระทำไว้ด้วยไหมคร ับ มันเป็นกฎธรรมชาติที่มันไม่เกี่ยวกับกฎแห่งกรรมก็อาจจะเกี่ยวกับกฎแห่งกรรมง่ายที่ว่าเอาก็เราไปหาเพลงเพราะๆมาไปหากลิ่นดีๆมันก็ทำให้คนเข้าร้านมาซื้อของเราอันนี้ก็เกิดจากการใช้ปัญญา เราฉลาดที่ไปหานางกวักมา คิด ยังไงเอ้าจริงสวยก็จะเห็นนางกวักแล้วรู้สึกว่าร้านนี้ก็ขายดีแน่ๆเลยเข้ามาซื้ออะไรอย่างเงี ้ ย แต่มันไม่เกี่ยวกับแห่งกรรมในแง่ว่าความดีความไม่ดีกฎแห่งกรรมเนี่ยที่เราพูดกันเป็นเรื่องความดีความไม่ดีบาปบุญใช่ไหมไอ้เรื่องนางกวักนี่มันไม่เกี่ยวเรื่องบาปบุญมันก็เรื่องอารมาเรื่องกลิ่นเรื่องเพลงมันไม่เกี่ยวเรื่องความดีความชั่วหรือบุญหรือบาปมันเป็นเรื่องของจิตวิทยาม ีความเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนายังไงบ้างไหมคะนางกวักที ่ไม่ความเชื่อพื้นเพท้องถิ่น ในพุทธศาสนาก็ไม่ได้มีกล่าวถึง ไม่มีจริงๆเจ้ากรรมนายเวรนี่มียังไม่รู้เลยหาไม่ได้ในพุทธศาสนา บอกว่าไม่มีคำนี้ในพระไตรปิฎก ไม่มี หรือเจอเขาบอกว่าสิ่งห้าก็ไม่มีในพระไตรปิฎกจริงเหรอคะ เอ้ยมี อันนั้นเคยไม่ใช่นะที่เขาบอกมาว่าเขาบวชมาครึ่งปีเขาอ่านพระไตรปิฎกหมดแล้วไม่มีสิ่งห้าสิ่งห้ามีก่อนศาสนาหนูก็เถียงเขาไม่ได้เพราะหนูไม่เคยอ่านพระไตรปิฎกทั้งส ามมีเยอะมากเกลื่อนไปเลย เขาเลยสรุปว่าเขากินเหล้าได้เขาไม่ผิดสิ่ง อันนี้จะขอเถียงเองมีจริงๆ มีเยอะ สั่งข้อสุดท้ายค่ะถ้าเอาของซื้อของที่ลดราคาหรือเอาของที่มีอยู่แล้วในบ้านมาถวายพระถือว่าไม่ถูกต้องใช่ไหมคะ ก็ไม่หรอกเพียงแต่ว่ามันไม่เป็นกุศลเต็มที่ไงเพราะว่ามันไม่ใช่เกิดจากมันไม่ได้เกิดจากความศรัทธาหรือว่าความปรารถนาที่ให้สิ่งที่ดีที่สุดคือบุญมันจะเกิดขึ้นได้เมื่อคุณให้ของสิ่งนั้นแก่ใครเมื่อที่คุณอยากจะใหของสิ่งนั้นกับตัวเอง แต่ถ้ามันราคาของก็เป็นของดี อ๋อโอเคใช่แต่ไม่ใช่ของในบ้านแต่ไม่ของในบ้านใช่ไหม หรือของในบ้านเนี่ยเป็นของที่ที่เราซื้อเอาไว้อย่างเงี้ยค่ะ เก็บไว ้ไม่แยกกันนะประเด็นของลดราคากับประเด็นของในบ้านถูกป่ะ แต่ทั้งอย่างคือของดีหมดไม่ใช่ของเหลือใช้นะคะ โอเคอันนั้นก็ดีโอเค แต่ถ้าไม่ของเหลือใช้แล้วเอามานี่ถือว่าม ันก็ได้บุญน้อยไงคือบุญเนี่ยมันต้องเกิดจากหนึ่งเกิดจากศรัทธาใช่ไหมปรารถนาดีสองมันเป็นสิ่งที่ช่วยลดละความอยากใช่ไหมคุณให้ของที่มีค่าเนี่ยในแง่นึงก็มีผลต่อจิตใจคุณคือมันเป็นช่วยลดละความอยากใช่ไหมคุณให้ไปแล้วเนี่ยมันช่วยทำให้จิตใจคุณเบาขึ้นเพราะนี่คือสิ่งที่มีค่า ในแง่ของอานิสงส์มันพอจะทดแทนกันได้ไหมคะสำหรับคนที่ฐานะไม่ดีแต่ว่าเจตนาดีเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้การใช้แรงทำบุญแทนหรือว่าใช้การสาธุอนุโมทนาแทนแต่ว่าไม่ได้ออกเงินของตัว โอ้ยได้ผลเลยในพุทธกาลนี่พูดถึงคนที่อนุโมทนานางวิสาขาที่ถวายวิหารทานกับพุทธเจ้าแกก็ยินดีเพราะว่าก็ได้ไปเกิดในสวรรค์มีวิหารมีปราสาทที่สวยงามหรือว่าคนที่บอกทางไปทำบุญเนี่ยนะ ก็ได้ไปเป็นนางฟ้าเป็นสวรรค์ก็มีหรือว่าคนที่สร้างสวนปลูกป่าออกแรงนะสร้างสวนปลูกป่าเนี่ยก็ได้ไปเกิดในสวรรค์หรืออย่างมาฆามนุษย์ก็ไปเป็นพระอินทร์เนี่ยทำบุญได้หลายอย่างเราเรียกว่าวัยวัจจไมยถ้าเรื่องการสร้างสวนปลูกป่าออกแรง อาจารย์คะอย่างถ้าเกิดสมมติว่าอย่างคนที่อย่างเคยฟังของหลวงตามหาบัวนะคะแล้วก็ได้ยินว่าคนบริจาคทองเท่านี้อย่างเงี้ยค่ะเราไม่ได้เป็นคนบริจาคแต่เรารู้สึกอุ้ยอนุโมทนาทำไมแบบศรัทธาแรงขนาดนี้อย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็แบบจิตใจปราบปลื้มยินดีเขาอย่างเงี้ยเราได้เท่าเขาไหมคะ อาจจะคือถ้าเราคิดว่าถ้าเรามีทองเราก็พร้อมจะให้เหมือนกันนะอย่างนั้นนะได้เหมือนกันถ้าคิดว่าเรามีเราให้เราไม่เสียดายเลยโอเค แต่ถ้าเกิดคิดว่าแบบขออนุโมทนาแล้วได้บุญเท่ากันนี ่ค่ะเท่าไรเกินคน สงสัยว่าจะได้กี่เปอร์เซ็นต ์ก็ใจที่ปราบปลื้มปิติแล้วก็ด้วยความยินดีที่ไม่อิจฉาคนเสียเนี่ยมันก็ได้อยู่แล้วก ็ถ้าม าบอกถ้าเรามีทองเราพร้อมจะให้นะถ้ามีความรู้สึกจริงๆนะโอ้มันอาจจะได้เท่ากับเขาก็ได้นะนะแต่ถ้าเราไม่แน่ใจถ้าเรามีทองเราจะให้อย่างเขาหรือเปล่าเราก็อาจจะแค่นุ่มมาเท่านั้นเฉยก็อาจจะได้บุญบ้างแต่ว่าจะไม่มากเท่ากับคนที่ให ้โอ้โหถ้าเป็นเราอาจจะไม่ได้ให้เพราะเราอาจจะเสียดายเนี้ยแต่เขาให้เนี้ยเรารู้สึกเราเหมือนกับ เรายกให้เขา สาธุกับเขาว่าเขาใจศรัทธามาก แต่มันก็จะน้อยกว่าการที่เราอาจจะน้อยกว่าการที่เรามีความคิดว่าถ้าเรามีเราก็จะให้เราไม่เสียดายถึงแต่เราไม่มีไง ก็แอบแถมทำบุญแบบผ่อนค่ะ เป็นยังไง อ๋อทำบุญแบบผ่อน ทำบุญแบบผ่อนนะคะ ทำดูไงคะผ่อนเดือนละพันก่อน พูดถึงการทำกายที่ไม่ได้ระบุชัดถึงเขาแต่ว่าคือถ้าหลักการอย่างเงี้ยนะคะมันผูกต้องหรือไม่ถูกต้องอย่างเง ี้ ย ก็บอกให้ผ่อนได ้คือไม่เสียหายนะถ้าอยู่ที่เจตนานะคุณหนึ่งที่เจตนาว่าคุณทำเนี่ยทำด้วยจิตมีศรัทธาไม่ใช่ทำเพราะอยากได้โน่นอยากได้นี่ทำด้วยความโลภนะประการที่หนึ่งนะประการสองเนี่ยคุณมีกำลังใช่ไหมการผ่อนก็เป็นการมันก็เป็นการช่วยทำให้คนมีกำลังน้อยสามารถที่จะทำสิ่งที่ยากได้ใช่ไหมทำไม่เกินกำลัง เกิดเขาไม่เกินกำลังเขารวยแต่ว่าคือเขากลับไปนิพพานเพราะฉะนั้นหนึ่งล้านไปนี่ได้นิพพานมากกว่าหนึ่งแสนนี่นะคะ อ๋อมันผิดแล้วก็เนี่ยเกิดความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องเนี่ยว่าถวายมากจะได้บุญมากถวายน้อยได้บุญน้อยเพราะบุญไม่ใช่สินค้าใช่ไหมสิ่งสำคัญอยู่ที่เจตนาคุณยากจนคุณให้ข้าวแค่ปั้นเดียวเนี่ยอาจจะได้อานิสงส์มากกว่าคนที่ถวายเงินเป็นแสนโดยเฉพาะถ้าเกิดคนถวายนั้นเป็นเศรษฐีซึ่งสามารถจะถวายได้มากกว่านั้นใช่ไหมหรือถวายด้วยจิตที่โลภจิตที่อยากได้คราวนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยไอ้เรื่องผ่อนไม่ผ่อนนี่มันเป็นปัญหามันไม่เป็นปัญหาของคนให้เป็นปัญหาของคนที่เสนอวิธีการนี้ขึ้นมาด้วยเพราะว่าถ้าเกิดทำด้วยใจที่โลภนะไม่ได้ทำด้วยใจที่ต้องการอนุเคราะห์คนยากคนจนอันนั้นเนี่ยมันเป็นปัญหาของ คนคิด หรือว่าคนเรียกคนขอจริงๆพูดอย่างที่สุดแล้วเนี่ยมันไม่ใช่หน้าที่ของพระเลยนะที่จะไปขอไปอะไร อาจารย์คะทีนี้กรณีต่อจากคำถามน้องเขานะคะว่าถ้าเกิดมีกรณีนี้มาบอกบุญเราอย่างนี้เนี่ยค่ะเราจะปฏิเสธเขาไปได้หรือไม่อย่างไรค่ะแล้วก็จะมีผลอะไรยังไงบ้างคะในเรื่องของสิ่งที่จะได้รับตามมา อ๋อผลปฏิเสธคุณปฏิเสธเพราะอะไรปฏิเสธเพราะว่าขึ้นอยู่ว่าตั้งใจปฏิเสธเพราะอะไรเพราะเราเห็นว่ามันวิธีการที่ดีกว่านี้หรือว่าเราอยากจะทำบุญเราศรัทธาในการทำบุญอย่างอื่นมากกว่าแต่การปฏิเสธมันไม่ได้เสียหายตามใดที่เราไม่ได้ทำด้วยความโลภถ้าเรางกเงินเราปฏิเสธนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าเราคิดว่าเราอยากจะทำบุญแต่เราไม่ค่อยศรัทธาวิธีนี้เราเห็นว่ามีวิธีอื่นที่ดีกว่าหรือเราเห็นว่าคนทำบุญแบบนี้มีเยอะแล้วเราไปขอทำบุญไปช่วยคนที่ยากจนอะไรมากกว่าใช่ไหมมันอยู่ที่เจตนา ว่าเราปฏิเสธเพราะอะไร อ้าวแล้วอย่างสมมติที่เรารู้สึกว่าเราทำบุญกับพระในกรุงเทพเขาเหลือกินเหลือใช้แล้วเราไม่เอาแต่เราไปทำบุญกับหมาแมวที่ไม่มีคนดูแลอย่างเงี้ยแต่เขาบอกว่าอ้าวก็หมาแมวมันไม่ใช่ผู้รับที่ศีลสูงเหมือนพระแต่ว่าพระเนี่ยแต่เราก็มองว่าก็เขาเหลือกินเหลือใช้แล้วในพระกรุงเทพคนให้เยอะแล้วอะไรเงี้ยเราเอาข้าวไปให้อย่างเงี้ยแต่ว่าผู้รับไม่ได้ศีลสูงเท่าพระแล้วบุญมันจะเป็นยังไง ก็พูดถึงอานิสงส์เนี่ยคือพระเหลือกินเหลือใช้นะมันก็อาจจะอธิบายได้ว่าเนี่ยเขาก็มีไม่ใช่พระมีปัจจัยมากใช่ไหมก็มีกำลังที่ทำประโยชน์ให้มากขึ้นได้ใช่ไหมเพราะว่าพระนี่ไม่ได้รับทรัพย์เพื่อตัวเองถึงแม้ตัวเองจะมีกินมีใช้แต่ว่าถ้ามีเงินมากก็เอาไปทำประโยชน์ให้เช่นไปตั้งโรงทานหรือไปพิมพ์หนังสืออันเนี้ยอานิสงส์มันจะมากกว่าเลี้ยงหมูเลี้ยงหมาแต่ว่าถ้าเอามาเพื่อมาบำรุงพระเนี่ยมันก็ไม่ถูกอยู่แล้วใช่ไหมแต่ครั้งนี้เนี่ยมันก็มีประเด็นที่ว่าความจำเป็นถ้าเกิดว่าเรามองอย่างเงี้ยว่าหมามันจะตายมันช่วยเขาดีกว่าเพราะว่ามันเป็นปัญหาเฉพาะหน้าเราช่วยให้หมาไม่ให้ตายหรือช่วยรักษาพยาบาลหมาแมวอันนี้เป็นปัญหาเฉพาะหน้าอันนี้ก็เป็นเรื่องก็เป็นอานิสงส์ที่ดี เคยได้ยินนะคะเรื่องอย่างเงี้ยค่ะว่าเขาเป็นพระผู้ใหญ่อะว่าทำบุญกับพระฉลาดกว่าเพราะว่าจะได้พระจะเอาเราไปทำประโยชน์กับสังคมส่วนรวมเผยแผ่ธรรมะมากขึ้นดีกว่าเลี้ยงแมวเลี้ยงหมาเป็นพันตัวค่ะทีนี้แบบก็เลยนึกถึงว่าเอ๊ะอันนั้นก็ชีวิตอะค่ะเราเยอะด้วยมันรู้สึกนิดนึงว่ามันแตกต่างกันยังไงค่ะมันก็เป็นบุญใหญ่มันจะเป็นบุญใหญ่หรือเปล่าแต่ว่าในแง่ของชีวิตแล้วมันเป็นชีวิตที่อาจจะ ต่ำกว่า ก็จริงนะคะแต่ทีนี้แบบก็จะมีคนที่ทำแบบนี้เยอะมากในเมืองไทยแบบเลี้ยงเยอะมากเป็นร้อยเป็นพันตัวอย่างเงี้ยค่ะแล้วอาจารย์คิดว่าไงอะ คราวนี้ถามว่าจะได้บุญ คือมันใช่หรือเปล่าคะรู้สึกขัดแย้งอยู่นิดนิดนะคะคือเห็นด้วยว่าทำบุญกับพระก็คือเขาใช้ท่านใช้คำว่าทำบุญกับพระฉลาดกว่าเพราะว่าพระจะเผยแผ่ธรรมะทำประโยชน์ในเชิงธรรมอะค่ะได้สูงได้ประโยชน์กว้างขวางไพศาลกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ทีนี้ก็ในแง่ในคนที่ถือว่าแต่คนที่เขาเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเป็นพันๆตัวมันก็เป็นการทุ่มเทที่แบบเยอะมากอะค่ะด้วยชีวิตจริงๆเหมือนกันนะก็เลยถือว่าก็นึกสงสัยอยู่นิดนึงค่ะไม่ได้ขัดแย้งแต่สงสัยว่าถึงที่ทำมันไม่ถูกหรือเปล่า อ๋อมันถูกนะมันถูกอยู่แล้วแหละคือการทำดีถูกทั้งนั้นนะแต่ว่าคราวนี้ไทยสาวว่าอานิสงส์มากน้อยแค่ไหนเนี่ยมันก็ต้องมาชั่งดูกันใช่เช่นแบบพระนั่นท่านอาจจะมองในแง่ของการประโยชน์ในทางธรรมะใช่ไหมแต่อาตมาก็คิดว่าให้การช่วยเหลือสัตว์ที่มันกำลังจะตายเนี่ยให้มันมีชีวิตอยู่รอดเนี่ยมันก็มีอานิสงส์เหมือนกันแล้วก็มันก็เรามองถ้าเรามองในแง่ของหัวจิตหัวใจของหมาของสัตว์เหล่านั้นเนี่ยมันก็ดีแต่ถามว่าอานิสงส์ที่จะเกิดขึ้นกับส่วนรวมไหมก็อาจจะน้อยกว่าก็ได้เมื่อเทียบกับพระที่ท่านเผยแผ่ธรรมะทำให้คนเห็นผิดเป็นชอบนะแต่ว่าเวลาเราทำความดีมันมีเหตุผลหลายอย่างใช่ไหมคนที่เขากำลังเดือดร้อนเฉพาะหน้าเนี่ยมันถ้าเราคิดว่าเราสามารถช่วยได้ก็สมควรช่วยใช่ไหมเช่นเรากำลังจะเดินไปเผยแผ่ธรรมะใช่ไหมไปเทศธรรมะแต่เราเห็นคนล้มป่วยหรือว่าเห็นหมากำลังตกน้ำเห็นคนกำลังจมน้ำเนี่ยใช่ไหมเราควรทำอย่างไรแน่นอนถ้าเราไปแสดงธรรมให้คนเป็นพันมันก็มีประโยชน์แต่การที่เราเห็นคนกำลังจมน้ำอยู่ต่อหน้าต่อตาเนี่ยคุณจะช่วยไหมมองในการปริมาแล้วเนี่ยคุณช่วยแค่คนคนเดียวเมื่อเทียบกับการที่คุณไปเดินคุณไปแสดงธรรมเนี่ยนะแต่ว่าเราเห็นปัญหาความทุกข์เขาอยู่เฉพาะหน้าเราก็ต้องช่วยใช่ไหมบางครั้งมันไม่ใช่เป็นเรื่องการคำนวณว่ามากหรือน้อยใช่ไหมแต่ว่ามันเป็นเรื่องของสิ่งที่คุณเห็นอยู่ต่อเฉพาะหน้ามันไม่ใช่เป็นเรื่องการคำนวณอย่างเดียวถ้าเป็นตำแหน่งมาต้องช่วยคนหมากำลังตกน้ำหรือว่าคนกำลังตกน้ำใช่ไหมก็ต้องช่วยส่วนเรื่องว่าจะไปทำไปเทศช้าหรือเปล่าเนี่ยอันนั้นอีกเรื่องหนึ่ง อย่างคนสมัยนี้ค่ะที่ไม่เป็นคนออฟฟิศอะค่ะ มองว่าการทำบุญบางทีเขาก็จะมีการชั่งใจว่าอะไรคือดีที่สุดในการจ่ายทรัพย์ออกไปอะค่ะคือถ้าอย่างโบสถ์แล้วว่าสถานปฏิบัติธรรมเนี่ยเห็นผลไปเห็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นนะคะแต่ถ้าอย่างการสร้างถาวรวัตถุอย่างแบบพระองค์ใหญ่ๆซึ่งแบบว่าไม่ใช่ตัวเรือนอาคารนะคะถ้าเขามองว่าระหว่างการสร้างพระองค์โตๆนะคะกับการไปทำโรงพยาบาลบริจาคโรงพยาบาลหรือว่าช่วยเหลือคนชราเนี่ยค่ะแต่เวลาทางพุทธศาสนาเราก็จะมองว่าอะไรที่เกี่ยวข้องกับทางสงฆ์เนี่ยจะได้อานิสงส์มากกว่าแต่ถ้าในแง่นี้มองว่าเขาไปทำสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับสงฆ์จะ ก็ที่เราบอกว่าที่ให้สงฆ์มากกว่าเพราะหนึ่งสงฆ์ท่านมีเป็น public figure นะท่านก็สามารถจะเอาประโยชน์ไปช่วยคนได้มากกว่าเพราะท่านไม่เก็บเป็นส่วนตัว แต่ถ้าในแง่ว่าคือเห็นเลยว่าบริจาคเพื่อสร้างพระพุทธรูปเนี่ยค่ะกับบริจาคเพื่อสร้างโรงพยาบาลอย่างเงี้ยค่ะ ก็เราก็ต้องดูว่าเดี๋ยวนี้อะไรจำเป็นมากกว่ากันอะไรมีมากมีน้อยพระพุทธรูปมีเยอะแล้วแต่ว่าโรงพยาบาลมีน้อยใช่ไหมนะเอาแค่นี้ก่อน ค่ะพระอาจารย์ก็ถามสุดท้ายแถมได้ไหมคะคือพอดีเมื่อกี้คุยกันเรื่องลอตเตอรี่อะค่ะแล้วก็พอดีว่าน้องสาวเขาเคยตั้งคำถามเขาเคยคุยกันเรื่องว่าคนเล่นหุ้นเป็นอาชีพเนี่ยถือเป็นสัมมาอาชีวะหรือเปล่าแล้วก็เลยบอกเขาว่าก็เลยคุยกันนะคะบอกว่ามันอาจจะไม่ได้เบียดเบียนใครแต่ว่ามันเป็นอาชีพที่เหมือนไม่ได้สร้างประโยชน์มันทำเพื่อเหมือนกับเล่นกับตัวเลขอะค่ะทีนี้ก็เลยบอกว่ามันจะเข้าข่ายอบายมุขไหมคะอบายมุขรุ่นแบบสมัยใหม่อะไรเงี้ย ก็เล่นหุ้นมันเล่นหลายแบบเนี่ยเล่นเพื่อหวังผลระยะยาวใช่ไหมเหมือนคนที่เขาเล่นซื้อหุ้นระยะยาวเนี่ยเป็นการลงทุนอย่างหนึ่งก็คงไม่ใช่แต่ถ้าคุณประเภทซื้อถูกขายแพงเนี่ยมันก็ใกล้ๆอบายมุขเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการใช ้ การใช้โชคแล้วก็การเก็งกำไรการเก็งกำไรเนี่ยมันก็เข้าข่ายอบายมุขได้ง่ายเลยเพราะถ้าคุณเล่นหนึ่งเก่งกำไรทางการค้าเนี่ยไอ้แตกต่างจากเก่งกำไรซื้อหุ้นลอตเตอรี่เพราะมันต้องใช้โชคมันเป็นไอ้ใบหุ้นง่ายที่ว่ามันทำให้คุณติดงมงาย ก็อย่างบางคนจะมองว่าเล่นหุ้นมันได้เงินเร็วมันไม่เหนื่อยอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็แบบแต่คืออย่างมุมมองของตัวเองเคยคุยกับน้องนะคะก็รู้สึกว่าการเล่นหุ้นเนี่ยมันไม่ได้สร้างประโยชน์แบบที่เรามองเห็นได้มันเหมือนกับแบบการเล่นกับตัวเลขแล้วมันขายอะไรกันก็ไม่รู้อะไรเงี้ยแต่ว่าก็เลยไม่แน่ใจเพราะว่าก็เถียงกันไปเถียงกันมาแบบ เนี่ยมันบ่มเพาะทัศนคติรวยเร็วไงเหนื่อยน้อยรวยเร็วเนี่ยทัศนคติเนี่ยมันทัศนคติที่ไม่เกื้อกูลไม่เป็นประโยชน ์ไม่ถือเป็นมิจฉาอาชีวะแต่ว่าก็ไม ่มันก็ใกล้อบายมุขเต็มทีถ้าได้แบบนี ้ได้ก็ไม่ควรเลือกทำอาชีพนี ้มันจะส่งทำให้จิตใจทำให้จิตเกิดทัศนคติที่ไม่ดี แล้วม ัน ก็ จะ หมกม ุ่ นอย ู่ ก ัน ใช่ แต่ว่าคนที่เขาทำทางนี้เขาก็บอกว่าคนที่เล่นแบบเก็งกำไรนิดนึงคนที่เก็งกำไรนี่เขาเล่นไม่เป็นเขาไม่เข้าใจเรื่องหุ้นนะคะเขาบอกว่าจริงๆการเล่นหุ้นก็คือการแบบเหมือนกับระยะยาวอะค่ะ ถ้าเล่นระยะยาวโอเคอาตมาเห็นด้วยถือเป็นการลงทุนอย่างหนึ่งแต่ไม่ใช่ซื้อวันนี้ขายพรุ่งนี้อะไรเงี้ยโอเคนะ